Capre Yayıncılık sunar. Kitleler Psikolojisi. Yazar Gustave Le Bon. Seslendiren Oğuz Özoğul. Gustave Le Bon, 1841-1931. Charles Marie Gustave Le Bon, Fransız tıp doktoru, antropolog, psikolog ve sosyolog. Paris Tıp Fakültesinde eğitim görerek 1866 senesinde doktor oldu. 1860 ila 1880 senelerinde Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da seyahatler yaptı. Gezi yazıları yazdı. Doğu medeniyetleri hakkında arkeoloji ve antropoloji eserleri kaleme aldı. 1890'lardan itibaren psikoloji ile sosyoloji alanlarına yönelen Le Bon, 1895'te en önemli eseri kabul edilen Kitleler Psikolojisini yayımladı. Bu çalışma bir sene içinde 19 dile çevrilerek kitle psikolojisi alanında önde gelen eserlerden biri oldu. Le Bon, 1931 senesinde Marne-la-Joquette'te vefat etti. Ön söz. Önceki eserimizde ırkların ruhunu tarif etmiştik. Bu çalışmamızda ise kitle ruhunu inceleyeceğiz. Bir ırka mensup bireylere kalıtım yoluyla geçen ortak özellikler bütünü o ırkın ruhunu teşkil eder. Ancak gözlemlerin kanıtladığı kadarıyla bu fertlerin bazıları eylem maksadıyla kitle oluşturacak şekilde bir araya geldiğinde yalnızca toplanmış olmalarıyla bile ırksal özelliklere eklenen ve kimi zaman onlardan ciddi şekilde ayrılan bir takım yeni psikolojik nitelikler açığa çıkıyor. Organize kitleler toplumların hayatında daima önemli bir rol oynamıştır. Fakat bu rol hiçbir zaman bugünkü kadar önemli değildi. Fertlerin bilinçli faaliyetlerinin yerini, kitlelerin bilinçsiz eylemlerinin alması, içinde bulunduğumuz çağın en temel özelliklerinden biridir. Kitleler meselesinin arz ettiği güçlüğü, bütünüyle bilimsel usullerle, yani bir metot doğrultusunda ilerlemeye gayret ederek ve fikirleri, teorileri, doktrinleri bir kenara bırakarak ele almayı denedim. Bana öyle geliyor ki, hakikatin birkaç küçük parçasını keşfedebilmenin yegane yolu da budur. Özellikle de buradaki gibi ateşli tartışmalara yol açan bir mesele söz konusu olduğunda. Belli bir fenomeni tespit etmeye çalışan alim, tespitlerinin neticesinde zarar görmesi muhtemel menfaatleri hesap etmekle uğraşmaz. Seçkin düşünür Goble da Viela, yakın tarihli bir yazısında, hiçbir çağdaş ekole mensup olmamamdan ötürü onların vardıkları bazı sonuçlarla zaman zaman ters düştüğüme dikkat çekiyordu. Umuyorum ki bu yeni çalışmamda aynı yorumu hak edecektir. Çünkü bir ekole ait olmak, onun peşin hükümlerini de kabullenmek anlamına geliyor. Bununla birlikte, çalışmalarımdan neden ilk bakışta orada bulunmadığı zannedilebilecek sonuçlar çıkardığımı okuyucuya açıklamalıyım. Örneğin, seçkin toplaşmalarda dahil olmak üzere, kitlelerin ileri seviyedeki zihinsel yetersizliğine dikkat çekerken, yine de bir araya gelmelerine müdahalede bulunmanın tehlike arz edebileceğini söylemem gibi. Bunun sebebi, tarihi olguları çok dikkatli incelemenin devamlı bana gösterdiği gibi, bütün varlıklar kadar çetrefilli toplumsal yapıları birdenbire köklü dönüşümlere sokmaya hiçbir şekilde gücümüzün yetmemesidir. Tabiat bazen kökten çözümlere başvurabilir ama bu asla bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmez. Bu yüzden bir toplum için teoride ne kadar kusursuz görünürse görünsün, büyük reformların sebep olduğu cinnet halinden daha vahim bir şey olamaz. Böyle reformlar milletlerin ruhunu bir anda değiştirebilmek mümkün olsaydı işe yarardı. Oysa bu güce yalnızca zaman sahiptir. İnsanı yöneten özümüzdeki unsurlardır. Yani fikirler, duygular ve adetler. Kurumlar ve kanunlarsa ruhumuzun harici karşılığı, ihtiyaçlarının bir ifadesidir. Ondan doğdukları ve bir neticesi olduklarından bu kurumlarla yasalar ruhu değiştiremezler. Toplumsal fenomenleri incelemek, bu fenomenlerin kaynağı halkları incelemekten ayrı tutulamaz. Bunlar felsefi bakış açısıyla mutlak bir değer ifade edebilirler. Fakat uygulamada yalnızca görecelidirler. Dolayısıyla toplum bir fenomeni incelerken onu iki farklı yönden ele almak gerekir. Böylece saf aklın öğretilerinin pratik aklınkilerle çoğunlukla çeliştiği görülecektir. Maddi olanlar da dahil bu ayrımın uygulanamayacağı neredeyse hiçbir veri yoktur. Mutlak hakikat açısından bir küp veya daire formüllerle kesin şekilde tanımlanmış değişmez geometrik şekillerdir. Bizim görüş açımızdansa bu geometrik şekiller muhtelif biçimlere bürünebilir. Perspektif bir küpün, piramit veya bir kare gibi bir dairenin de elips yahut düz çizgi gibi algılanmasını sağlayabilir. Üstelik bu farazi biçimler gerçeklerine kıyasla çok daha önemlidir. Çünkü görebileceklerimiz ve fotoğrafla resim sanatının aktardığı yalnızca onlardır. Bazı durumlarda gerçek dışı şeyler gerçek olanlarından daha hakikidir. Nesneleri geometrik biçimlerine birebir uygun şekilde tasvir etmek, tabiatlarını bozmak ve onları tanınmaz hale getirmek olurdu. İnsanların nesnelere dokunmadan yalnızca onları kopyalayabildikleri veya fotoğraflayabildikleri bir dünya düşünelim. Bu durumda insanlar nesnelerin biçimine dair kesin bir fikir edinmekte oldukça zorluk çekeceklerdir. Dahası yalnızca küçük bir alimler grubu için erişilebilir bu biçimlerin bilgisi pek fazla ilgi uyandırmazdı. Toplumsal fenomenleri inceleyen felsefecinin şunu aklında tutması gerekir. Bu fenomenler teorik bakımdan değer arz etmekle birlikte pratik bir değer de taşırlar ve medeniyetlerin gelişimi bağlamında yalnızca bu pratik olanların belli bir kıymeti vardır. Bu tespit mantığın kendisini ilk anda sevk edeceği sonuçlar karşısında felsefecinin epey ihtiyatlı olmasını sağlayacaktır. Onu dikkatli davranmak zorunda bırakacak başka sebepler de mevcuttur. Toplumsal olguların çetrefilli doğası bunlardan biridir. Zira bunları bütün halinde ele almayı ve karşılıklı tesirlerinin neticesini öngörmeyi imkansız kılar. Ayrıca kimi zaman görünürdeki olguların arkasında binlerce görünmez sebep yatıyor olabilir. Gözlemlenebilir toplumsal fenomenler müthiş bir bilinç dışı çalışmanın neticesi gibi görünür ve çoğu kez tahlille erişilemez bir nitelik arz eder. Gözle görülen fenomenleri okyanusun derinliklerinde bulunan ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir kargaşayı su yüzeyine taşıyan dalgalar gibi düşünebiliriz. Eylemlerinin çoğunluğu dikkate alındığında kitle tuhaf biçimde düşük seviyeli bir zihniyet sergiler. Buna rağmen eskilerin kader, tabiat veya ilahi takdir dedikleri, bizimse eski bilginlerin sesi diye adlandırdığımız ve mahiyetini görmezden gelsek bile tesirini yok sayamayacağımız o esrarlı güçler tarafından idare ediliyormuş gibi görünen başka eylemler de vardır. Bazen milletlerin içsel varlıklarında onlara yol göstermeye hizmet eden saklı güçler vardır adeta. Mesela bir dilden daha karmaşık, mantıklı ve fevkalade ne olabilir? Böylesine hayranlık uyandıracak şekilde düzenlenmiş ve ustalıkla bu şey, kitlelerin bilinç dışı varlığından değilse nereden doğuyor? En bilgili akademisyenlerin, en itibarlı dil bilgisi uzmanlarının tek yaptığı, bu dillerin tabi oldukları kuralları kaydetmektir. Onları yaratmaktansa bütünüyle acizdirler. Aynısı büyük adamların fikirleri için de geçerlidir. Bu fikirlerin yalnızca onların eseri olduğundan emin miyiz? Elbette bunlar daima müstakil zihinlerin ürünüdür. Fakat filizlendikleri toprağı oluşturan binlerce toz tanesini bir araya getiren de kitlelerin ruhu değil midir? Şüphesiz kitleler hiçbir zaman bilinçli şekilde hareket etmezler. Ama belki de bu vasfın kendisi güçlerinin sırlarından biridir. Tabiatta yalnızca içgüdüleri tarafından yönetilen varlıklara ait eylemlerin karmaşıklığı bizi hayrete düşürür. Sağduyu insanlık tarihinde oldukça yeni bir şeydir. Ve bilinç dışının kanunlarını ortaya çıkarmak, bilhassa da yerlerine geçmek için hala son derece yetersizdir. Bilinç dışı tüm eylemlerimizde büyük bir rol oynarken sağduyunun ise payı oldukça küçüktür. Bütün eylemlerimizde bilinç dışının payı büyük, sağduyununki ise oldukça küçüktür. Bilinç dışı hala keşfedilmemiş bir kuvvet gibi hareket eder. Nitekim bilimin tespit edebileceklerinin dar fakat güvenli sınırları içinde kalmak istiyor, muğlak varsayımlar ve boş hipotezler alanında başıboş gezinmek istemiyorsak, tek yapmamız gereken erişimimizdeki fenomenleri saptayıp kendimizi bununla sınırlı tutmaktır. Gözlemlerimiz üzerinden varılacak her türlü sonuç çoğunlukla eksik kalacaktır. Çünkü açıkça gördüğümüz fenomenlerin ardında çok iyi göremediğimiz başkaları ve hatta bunların ardında da belki hiç göremediğimiz diğerleri mevcuttur. Giriş. Kitleler çağı. İçinde bulunduğumuz devrin evrimi. Medeniyetteki büyük değişiklikler, milletlerin düşünüş biçimindeki değişimlerin sonucudur. Kitlelerin gücüne duyulan modern inanç. Devletlerin geleneksel siyasetini dönüştürüyor. Avam sınıfları nasıl iktidara gelir ve nasıl güç uygular? Kitleler iktidarının kaçınılmaz neticeleri. Kitleler yalnızca yıkıcı bir güç uygulayabilirler. Çok yaşlanmış medeniyetlerin çözülmesi bu yolla gerçekleşir. Kitlelerin psikolojisi konusundaki genel cehalet. Devlet adamları ve siyasetçiler için kitleler üzerine çalışmanın önemi. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ve Arap İmparatorluğu'nun kuruluşu gibi medeniyetlerdeki değişimleri önceleyen büyük sarsıntılar, ilk bakışta istilalar veya hanedanların devrilmesi gibi önemli siyasi dönüşümlerden kaynaklanır görünmektedir. Ancak bu gibi hadiseler dikkatle incelendiğinde, görünürdeki bu sebeplerin ardında halkların düşüncelerindeki köklü dönüşümün bulunduğu fark edilir. Tarihteki hakiki sarsıntılar, büyüklüğü ve şiddetiyle bizi şaşkınlığa düşürenler değildir. Medeniyetlerdeki yenilenmenin kaynağı diyebileceğimiz önemli değişimler, esasen düşüncelerde, kavramlarda ve inançlarda meydana gelenlerdir. Tarihteki unutulmaz olaylar, insanların fikirlerindeki görünmez değişimlerin, görünürdeki neticelerinden ibarettir. Böyle büyük hadiselerin nadiren meydana gelmesinin sebebi ise, bir ırkta düşüncelerinin kalıtsal temelinden daha istikrarlı bir şeyin bulunmamasıdır. İçinde bulunduğumuz çağ, insanlığın düşüncesinin dönüşüm geçirdiği oldukça kritik zamanlardan biridir. Bu dönüşümün temelinde iki ana etken mevcuttur. İlki, medeniyetimizin bütün elementlerinin kaynağını teşkil eden dini, siyasi ve toplumsal inançların ortadan kalkmasıdır. İkincisi ise modern bilim ve sanayi buluşları sonucunda büsbütün yeni varoluş ve düşünüş koşullarının yaratılmasıdır. Hükmünü yarı yarıya yitirmiş olsa da geçmişin fikirlerinin hala güçlü olduğu ve onların yerini alacak fikirlerin oluşum aşamasında bulunmaya devam ettiği modern çağ, insanlık tarihinde bir geçiş ve anarşi dönemini temsil eder. Kaotikliğini zaruretten alan bu dönemi ileride neyin takip edeceğini bugünden kestirmek kolay değil. Bizden sonra gelecek toplumlar hangi temel fikirler üzerinde şekillenecek? Bunu henüz bilmiyoruz. Bugünden açıkça görebildiğimiz, gelecekteki toplumların meydana gelişinde modern çağın son egemen gücü diyebileceğimiz kitleler gücünün belirleyici olacağıdır. Zamanında doğru kabul edilen, bugünse ölüp gitmiş pek çok fikrin ve birbiri ardına gelen devrimlerle yerle bir edilmiş onca iktidarın yıkıntıları üzerinde tek başına yükselen bu güç, yakında diğerlerinin hepsini yutacak gibi görünüyor. Bütün eski inançlarımız sarsılıp yok olurken, toplumların eski direkleri bir bir yıkılırken, kitlelerin gücü hiçbir şeyin tehdit edemediği ve tesiri giderek artan yegane güçtür. Girmek üzere olduğumuz çağ gerçekten de kitleler çağı olacaktır. Neredeyse bir asır önce devletlerin geleneksel siyaseti ve hükümdarlar arasındaki rekabet hadiseleri belirleyen ana faktörlerdi. Kitlelerin fikri ciddiye alınmaz, hatta çoğunlukla hiçbir önem arz etmezdi. Oysa bugün geleneksel siyasetin, egemen güçlerin şahsi eğilimlerinin ve rekabetlerinin artık hiçbir önemi yok. Bilakis daha baskın çıkan kitlelerin sesidir. Krallara ne yapmaları gerektiğini de duymaya çalıştıkları bu ses söyler. Milletlerin kaderi artık hükümdarların konseylerinde değil, kitlelerin kalbinde yazılmaktadır. Halkın siyasi hayata katılması, yani gitgide yönetici sınıf haline gelmesi, içinde bulunduğumuz dönüşüm devriminin en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Bu siyasi güç aktarımının ayırt edici karakteristiği, uzun zamandır uygulanan fakat pek etkili olamayan evrensel oy kullanma hakkı değildir. Kitleler gücünün ortaya çıkışı, önce bazı fikirlerin yavaş yavaş zihinlerde yer etmesi ve sonra da başlangıçta düşünce düzeyinde kalan kavramların gerçekleştirilmesi için fertlerin birleşmeleriyle mümkün olmuştur. Kitleler bir araya gelerek her zaman adil olmasa da hiç değilse kendi çıkarına uygun fikirler üretmiş ve bunun neticesinde güçlerinin farkına varmıştır. Kitleler tüm ekonomi yasalarına rağmen iş ve maaş koşullarını düzenleyen işçi sendikaları gibi önlerinde bütün güçlerin bir bir boyun eğdiği sendikalar kuruyorlar. Hükümet meclislerine inisiyatif kullanma kabiliyetinden ve bağımsızlıktan yoksun, çoğunlukla yalnızca kendilerini seçen komitelerin sözcülüğüne indirgenmiş temsilciler gönderiyorlar. Bugün kitlelerin hak talepleri giderek daha açık ve kesin şekilde ifade ediliyor. Bu taleplerin medeniyetin doğuşundan önceki insan gruplarının tabii halini ifade eden ilkel komünizme varabilmek için şimdiki toplumu yok etmek yönünde bir kararlılık sergilediği ortada. Madenlerin, demiryollarının, fabrikaların ve toprağın kamulaştırılması, çalışma saatlerine sınır getirilmesi, malların eşit bölüşümü, halkın çıkarı gözetilerek seçkin sınıfların tasfiyesi. İşte bunlar kitlelerin talepleridir. Akıl yürütmeye alışkın olmayan kitleler, eyleme geçme konusunda oldukça hızlıdır. Şimdiki teşkilatlanmalarının sonucunda güçleri muazzam boyutlara ulaşmıştır. doğumuna tanık olduğumuz yeni dogmalar, eskilerinin tartışma kabul etmeyen zorba ve egemen gücüne kavuşacak, kitlelerin yönetme hakkı da kralların yönetme hakkının yerini alacaktır. Günümüz burjuvazisinin pek beğendiği ve nispeten onların dar fikirlerini, sığ görüşlerini, yüzeysel şüpheciliğini, kimi zaman aşırıya kaçan bencilliklerini en iyi şekilde temsil eden yazarlar, büyüdüğünü gördükleri bu yeni kuvvetin karşısında telaşa kapılıyor ve ruhların kargaşasıyla mücadele etmek için zamanında hor gördükleri kilisenin ahlaki güçlerinden umutsuzca yardım istiyorlar. Bilimin iflas ettiğinden dem vuruyor, tövbe edip yüzlerini yeniden Roma'ya dönüyor ve bizi vahiy eğitimine davet ediyorlar. Ancak bu yeni inanç sahipleri çok geç kalındığını unutuyor. Şayet Tanrı'nın lütfu onlara sahiden ulaşsaydı da bu, yeni dindarları dört bir yandan kuşatan endişelerle meşgul olmayan kimseler üzerinde aynı tesiri yapmayacaktı. Bu kişilerin dün reddettikleri ve yok oluşuna katkıda bulundukları tanrıları bugün kitleler de kabul etmiyor. Nehirleri tersine akmaya zorlayabilecek ilahi veya beşeri hiçbir güç yoktur. Bilim iflas etmediği gibi ne bugünkü entelektüel anarşide ne de bu anarşinin göbeğinde büyüyen yeni gücün oluşumunda herhangi bir pay sahibidir. Bilim bize hakikati veya hiç değilse aklımızla kavrayabileceğimiz bağlantıların bilgisini vaat etti. Barış, huzur, mutluluk değil. Duygularımız söz konusu olduğunda büyük bir kayıtsızlık içindeki bilim ağlayıp sızlanmalarımızı da işitmez. Bilimle birlikte yaşamaya çalışmak bütünüyle bizim işimizdir. Çünkü bilimin ortadan kaldırdığı yanılsamaları geri getirebilecek hiçbir şey yoktur. Bütün milletlerde görülen evrensel belirtiler, kitlelerin gücünün nasıl hızla arttığını gösterirken, bu büyümenin yakın zamanda sonlanacağını varsaymaktan da bizi alıkoyuyor. Büyüme bize ne getirirse getirsin, katlanmak zorundayız. Karşı çıkmak maksadıyla üretilen savlar, nihayetinde hiçbir işe yaramayan boş laflar olarak kalıyor. Kitlelerin iktidara gelişinin, Batı medeniyetlerinin nihai aşamalarından birine tekabül etmesi ve her yeni toplumun ortaya çıkışı öncesinde görülen o kafası karışık anarşi dönemlerine tam bir dönüşü ifade ediyor olması hiç şüphesiz mümkündür. Fakat buna nasıl engel olacağız? Miadını doldurmuş medeniyetlerin ortadan kaldırılması şimdiye dek kitlelerin en belirgin vazifesiydi. Bu vazife yalnızca bugüne mahsus da değildir. Tarih bize gösteriyor ki, bir medeniyete temel teşkil eden ahlaki kuvvetler güçlerini kaybettikleri zaman nihai çözülüş de gayet isabetli şekilde barbarlar diye adlandırılabilecek bu bilinçsiz ve hoyrat kitleler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bu zamana dek medeniyetler kitleler tarafından değil, küçük bir entelektüel aristokrasi tarafından oluşturulup yönetiliyordu. Kitleler yalnızca yok etme hususunda kuvvetlidir. Onların hakimiyeti her zaman bir kargaşa ve zulüm dönemini ifade eder. Bir medeniyet, sabit kuralları, disiplini, içgüdüselden akılcı duruma geçişi, öngörüyü ve yüksek kültürü gerekli kılar. Oysa kendi hallerine bırakılan kitleler, bu koşulları yerine getirmekten tamamen acizdir. Güçlerinin salt yıkıcı doğası sonucu, zayıf düşmüş bedenlerin veya cesetlerin çürüyüp dağılmasını hızlandıran mikroplar gibi hareket ederler. Bir medeniyetin binası, kurt yenikleriyle dolu olduğunda, çökmesine sebebiyet veren her zaman kitlelerdir. İşte böyle bir anda temel vazifeleri açığa çıkar ve bir süreliğine çoğunluğun felsefesi tarihin yegane felsefesiymiş gibi görünür. Bizim medeniyetimizin kaderi de böyle mi olacak? Korkmak için sebeplerimiz olsa da yaşanacakları henüz kestiremiyoruz. Her halükarda kitleleri kontrol altında tutabilecek tüm bariyerler öngörüsüz kimselerce ardı ardına yıkıldığı için artık kitlelerin hakimiyetine boyun eğmek zorundayız. Pek çok tartışmanın ana konusu haline gelmeye başlayan bu kitleler hakkında çok az bilgi sahibiyiz. Uzakta hayatlarını sürdüren uzman psikologlar bu kitleleri genelde göz ardı ettiler. Ama kısa süre önce onları incelemeye başladıklarındaysa yalnızca işlemeleri mümkün sonuçlara odaklandılar. Hiç şüphe yok ki suç işleyen kitleler mevcut. Fakat erdemli, kahraman olanları ve daha başkaları da var. Kitlelerin işledikleri suçlar, psikolojilerinin yalnızca belirli bir safhasını teşkil eder. Nasıl ki sadece kötü huylarının tasviriyle bir kişinin zihni yapısını bütünüyle anlamak mümkün değilse, işledikleri suçları inceleyerek kitlelerinkini de çözemeyiz. Dünyadaki tüm yöneticiler, din veya imparatorluk kurucuları, inanç önderleri, seçkin devlet adamları ve daha mütevazi ölçekteki küçük topluluk liderleri kitlelerin karakteri hakkında içgüdüsel ve çoğunlukla gayet kesin bilgi sahibi psikologlardır. Efendiliklerini kolayca sağlayabilmelerinin nedeni de bu doğru bilgilerdir. Napolyon, yönettiği halk kitlelerinin psikolojisine olağanüstü şekilde nüfuz edebilmişti. Fakat başka ırklara ait kitlelerinkini kimi zaman tamamen göz ardı etti. Bu durum da İspanya ve bilhassa Rusya'da savaşlara sürüklenmesine ve iktidarını kısa zamanda yıkıma sürükleyecek darbeler almasına yol açtı. Zor bir iş diyebileceğimiz kitleleri yönetmek için değilse de kitleler tarafından yönetilmemek için bugün bir devlet adamının en önemli dayanağı onların psikolojilerini anlamaktır. Kanunlarla kurumların üzerlerinde pek hükmünün geçmediğini, kendilerine telkin edilenler dışında bir fikri benimsemelerinin imkansız olduğunu, soyut bir eşitlik fikrine dayanan kurallarla tutumlarına yön verilemeyeceğini, bunun ancak onlarda bir tesir bırakan cezbedici şeylerin ne olduğunu araştırmakla mümkün olacağını, sadece kitleler psikolojisiyle ilgili daha derin bilgi sahibi olarak kavrayabiliriz. Örneğin kanun yapıcı yeni bir vergi yürürlüğe koymak isterse, teoride en adilini mi seçmelidir? Tabii ki hayır. Hatta adaletten en uzak vergi, uygulamada kitleler için en iyisi olabilir. Bu vergi aynı zamanda göze batmayan cinsten ve görünürde hafif olursa çok daha kolayca kabul edilir. Bu yüzden ne kadar fahiş olursa olsun dolaylı bir vergi kitleler tarafından daima kabul edilir. Çünkü tüketim nesneleri üzerinden günlük şekilde ve çok küçük miktarlarda bölünerek ödendiğinde alışkanlıklarını bozmayacak ve göze batmayacaktır. Halbuki maaşlar ya da başka tür gelirlerle orantılı ve tek seferde ödenecek bir vergi, ötekinden 10 kat daha az olsa bile genel itirazlara sebep olur. Her gün ufak ufak ödenen kuruşlar tek seferde çıkarsa hakikatte görece yüksek ve dolayısıyla dikkat çekecek bir meblağ tutar. Fakat yavaş yavaş toplandığında az görünecektir. Ancak bu ekonomik yöntem belli bir feraset ve öngörü gerektirir ki kitleler bundan yoksundur. Bu verdiğimizin aslında en basit ve en yerinde örneklerden biri olduğu kolaylıkla anlaşılacaktır. Bu nokta Napolyon gibi bir psikoloğun gözünden kaçmamıştı. Ama kitleler ruhuna aldırış etmeyen kanun yapıcılar bunu anlamaktan acizdirler. Tecrübeler insanların hiçbir zaman sadece aklın talimatlarıyla hareket etmeyeceğini onlara yeterince öğretememiştir. Kitleler psikolojisi daha başka alanlarda da uygulanabilir. Bilimin öğretecekleri aksi takdirde anlaşılmayacak çok sayıda tarihi ve ekonomik hadiseye ışık tutar. Bu hususta en kayda değer modern tarihçilerden Hippolyte Taine'in, kimi zaman büyük devrimimizin hadiselerini yanlış anlamasının ardında da kitlelerin ruhunu incelemeyi hiçbir zaman gerekli görmemesinin yattığını ifade etmek gerekir. Taine bu karmaşık dönemi incelerken naturalistlerin tasvir yöntemini kendine rehber edindi. Fakat onların incelemekle yükümlü oldukları fenomenlerde ahlaki tesirler söz konusu değildir. Oysa tarihe yön veren hakiki güçler bizzat bu tesirlerdir. Yalnızca pratik yönden bakarsak kitleler psikolojisi incelenmeyi hak ediyordu. Buna duyulan ilgi yalnızca meraktan ileri geliyor olsaydı bile yine de incelenmeyi hak edecekti. İnsanların eylemleri ardındaki nedenleri çözümlemek bir minerali veya bitkiyi keşfetmek kadar ilginçtir. Kitleler ruhu üzerine bu çalışmamız kısa bir sentez ve araştırmalarımızın basit bir özeti niteliğindedir. Öneri mahiyetinde birkaç fikir dışında çalışmamızdan başka bir şey beklenmemelidir. Başkaları bu alanda daha detaylı çalışmalar yapacaktır. Biz hala bakir bu toprağın yalnızca yüzeyinde geziniyoruz. 1. Kitap. Kitleler Ruhu. 1. Kitlelerin genel özellikleri ve zihni birliklerinin psikolojik yasası. Psikolojik bakımdan bir kitlenin oluşumu. Çok sayıda insanın bir araya gelmeleri bir kitlenin oluşması için yeterli değildir. Psikolojik kitlelerin özel hususiyetleri. Bir kitleyi oluşturan bireylerin düşünce ve duygularının tek bir noktaya yönelmesi ve kişiliklerinin yok olması. Kitle her zaman bilincinde olmadığı etkenlerin boyunduruğu altındadır. Zihinsel faaliyetlerin yok olması ve omurilik faaliyetlerinin hakim olması. Zekada düşüş ve duyguların bütünüyle dönüşümü. Dönüşen duygular kitleyi oluşturan diğer bireylerinkinden daha iyi veya kötü olabilir. Kitle suçu olduğu gibi kahramanlığa da meyilli olabilir. Bilindik anlamıyla kitle kelimesi, milletleri, meslekleri veya cinsiyetleri fark etmeksizin bir vesileyle bir araya gelmiş bireyleri ifade eder. Psikoloji açısındansa kitle tabirinin bambaşka bir anlamı vardır. Bazı belirli durumlarda ve yalnızca bu durumlar için geçerli olacak şekilde bir insan topluluğu, onu oluşturan kişilerinkinden çok farklı ve yeni özellikler edinir. Bilinçli kişilik ortadan kalkar. Her bireyin duygu ve düşünceleri aynı istikamete yönelir. Şüphesiz geçici fakat belirgin özellikler sergileyen kolektif bir ruh meydana gelir. Böylece topluluk, daha yerinde bir ifade bulamadığım için organize kitle diye adlandırdığım şeye veya başka bir tabirle psikolojik kitleye dönüşür. Bu kitle tek bir varlık halini alır ve kitlelerin zihni birliği yasasına tabi olur. Pek çok bireyin tesadüfen yan yana gelmesinin onlara organize kitle niteliği kazandırmadığı görülmektedir. Belirli sebep bulunmadan bir meydanda kazara toplanan 1000 kişi, psikolojik manada kesinlikle bir kitle teşkil etmez. Onları kitle haline getirecek hususi özellikleri kazanabilmeleri için birazdan ele alacağımız uyarıcı etkilerin varlığı gerekmektedir. Oluşum halindeki bir kitlenin ilk vasıfları olan bilinçli kişiliğin ortadan kalkması ve duyguyla düşüncelerin belirli bir istikamete yönelmesi her zaman çok sayıda bireyin aynı anda, aynı yerde bulunmasını gerektirmez. Örneğin birbirinden ayrı binlerce kişi, önemli ve ulusal bir olay gibi şiddetli duygular uyandırabilecek durumların etkisiyle psikolojik bir kitlenin özelliklerini gösterebilir. Toplanmalarına sebebiyet veren herhangi bir tesadüf de eylemlerinin kitlelerininkine has özellikler göstermesine yol açabilir. Belli zamanlarda yarım düzine insan psikolojik bir kitle teşkil edebilirken, bazen yüzlerce insanın tesadüfen bir araya gelmesi aynı sonucu vermeyebilir. Diğer yandan bir ulusun tamamı, görünür bir toplaşma bulunmadan belli etkiler altında kitleye dönüşebilir. Psikolojik kitle oluştuğunda geçici fakat açıkça tespit edilebilen genel özellikler kazanır. Bunlara kitlenin unsurlarına göre değişiklik arz eden ve zihni yapısını değiştirebilecek hususi özellikler de eklenir. Bu bakımdan psikolojik kitleleri sınıflandırmak mümkündür. Bu işle meşgul olmaya başladığımızda birbirine benzemeyen unsurlardan meydana gelen ayrışık bir kitlenin cemaat, kast, sınıf gibi birbirine az çok benzeyen unsurlardan oluşan bağdaşık kitlelerle ortak özellikler gösterdiklerini fark edeceğimiz gibi onları ayrıştırmaya yarayan nitelikler taşıdıklarını da göreceğiz. Çeşitli kitle kategorilerine geçmeden önce hepsindeki ortak özellikleri incelememiz gerekir. Aile fertlerinin tamamında bulunan genel özellikleri tayinle işe başlayıp ardından içindeki cins ve türlerin birbirinden ayrıştırılmasına yarayan diğer nitelikleri inceleyen bir naturalist gibi hareket edeceğiz. Kitleler ruhunu kesin şekilde tasvir etmek kolay değildir. Zira oluşumu belli bir topluluğun yalnızca ırksal özelliklerine veya bir araya geliş amaçlarına göre değil, aynı zamanda maruz kaldıkları uyarıcılara göre de çeşitlilik gösterir. Aynı güçlük herhangi bir kişinin psikolojisini incelemek icap ettiğinde de söz konusudur. Sadece romanlardaki insanlar tüm hayatları boyunca değişmez karakteristikler sergilerler. Karakterlerin görünürdeki istikrarı yalnızca çevrenin de istikrarlı olması durumunda ortaya çıkar. Çevrenin aniden değişmesi durumunda her zihin yapısının çeşitli karakterler üretebileceğini başka bir çalışmamda göstermiştim. Ulusal konvansiyonun en acımasız üyeleri arasında sıradan şartlar altında barışçıl bir noter veya faziletli bir hakim olabilecek zararsız vatandaşların bulunması tam da bu yüzdendir. Fırtına durulunca sakin ve kanunlara itaat eden karakterde vatandaşlar olarak yaşamaya geri döndüler. Napolyon da en itaatkar yardımcılarını bu insanların arasında bulmuştur. Kitlelerin organize hale gelmelerinin tüm aşamalarını incelemek burada mümkün olamayacağından tam anlamıyla organize olmuş kitlelere odaklanacağız. Böylelikle değişmez yönlerini değil, neye dönüşebileceklerini göreceğiz. Yeni ve hususi özellikler, ırka ait niteliklerin değişmez ve egemen zemini üzerinde yalnızca bu ileri organize aşamasındayken üst üste binip topluluğun tüm duyguyla düşüncelerini aynı istikamete yöneltir. Daha önce kitlelerin zihni birliği yasası diye ifade ettiğim olgu da bu şekilde meydana gelir. Kitlelerin psikolojik karakteristikleriyle bireyinkinin arasında ortak olanlar bulunduğu gibi tam manasıyla hususi ve yalnızca topluluklara özgü nitelikler de vardır. İşte biz önce bu hususi özellikleri inceleyeceğiz ki önemlerini ortaya çıkarabilelim. Psikolojik kitlenin en göze çarpan özelliği şudur. Onu oluşturan bireylerin hayat tarzı, mesleği, karakteri veya zekası birbirinden ne kadar farklı olursa olsun, sırf bir kitleye dönüşmüş olmaları sebebiyle onları tek başlarınayken hissedecekleri, düşünecekleri ve harekete geçirecekleri tarzdan bambaşka şekilde hissetmeye, düşünmeye ve hareket etmeye yeten kolektif bir ruha sahiptirler. Bazı fikirler ve duygular vardır ki ancak kitle halindeki bireylerde ortaya çıkar veya eyleme dönüşür. Tıpkı bir araya toplanıp yeni bir varlık meydana getirmek suretiyle canlı bir beden oluşturan ve her birinin sahip olduğundan çok farklı özellikler arz eden hücreler gibi, psikolojik kitle de bir an için kaynaşan fakat özünde ayrışık unsurlardan müteşekkil geçici bir varlıktır. Herbert Spencer gibi oldukça zeki bir filozofun kaleminden çıkmasına şaştığımız bir fikre karşı çıkarak şunu belirtmeliyiz ki, kitleyi oluşturan kümenin unsurları arasında toplama yapmak veya ortalama almak mümkün değildir. Bilakis tıpkı kimyadaki bazlar veya asitler gibi elementlerin bir araya gelince kendilerinden tamamıyla farklı niteliklere sahip yeni bir madde oluşturması gibi burada da bileşimleriyle yeni özelliklerin yaratılması söz konusudur. Bir kitlenin parçası halindeki bireyin tek başına bir bireyden ne kadar farklı olduğunu kanıtlamak kolaydır. Fakat bu durumun sebeplerini tespit etmek için aynı şey söylenemez. Bu sebepleri hiç değilse bir miktar anlayabilmek için modern psikolojinin, bilinç dışı fenomenlerin yalnızca organik hayatta değil, zekanın işleyişinde de oldukça büyük rolü olduğu yönündeki tespitini hatırlatmak gerekir. Aklın bilinçli hayatı, bilinç dışı hayatının yanında oldukça küçük bir kısma tekabül eder. En incelikli araştırmacı, en kavrayışlı gözlemci bile zihne yön veren bilinç dışı güdülerin ancak küçük bir kısmını keşfetmeyi başarabilir. Bilinçli eylemlerimiz, bilhassa kalıtımsal tesirlerin meydana getirdiği bilinç dışı bir temelden kaynaklanır. Bu temel, nesilden nesle aktarılan ve böylelikle bir ırkın ruhunu meydana getiren sayısız kalıntıları barındırır. Eylemlerimizdeki bariz sebeplerin arkasında muhakkak itiraf edemediğimiz gizli sebepler mevcuttur. Ama onların ardında da bizim bile göz ardı ettiğimiz ve çok daha derinlerde saklanan başka nedenler vardır. Gündelik eylemlerimizin ekseriyeti gözümüzden kaçan sebeplerin sonucudur. Bir ırkın ruhunu oluşturan bilinç dışı unsurlar, ona mensup tüm bireylerin birbirlerine benzemesini sağlarken, farklılaşmalarına yol açansa eğitimin ve özellikle de istisnai bir kalıtımın neticesi olan bilinçli unsurlardır. Zekaları itibarıyla farklı insanlar oldukça benzer içgüdülere, tutkulara, duygulara sahiptir. Din, siyaset, ahlak, sevilen ve sevilmeyen şeyler gibi duyguları alakadar eden konularda en seçkin kişiler bile en vasatların derecesinin üstüne nadiren çıkar. Büyük bir matematikçi ile ayakkabıcısı arasında entelektüel manada bir uçurum olabilir. Ama karakter itibarıyla tamamen aynı veya oldukça az farklı olabilirler. Bilinç dışı kuvvetlerle idare edilen ve bir ırkın ortalama bireylerinin çoğunda aşağı yukarı aynı oranda görülen bu genel karakter özellikleri kitlelerin ortak malıdır. Bireylerin entelektüel kabiliyetleri ve bunun neticesinde de bireysellikleri kolektif ruhta silinir. Ayrışık, bağdaşığın içinde yok olur ve bilinç dışı özellikler hakim duruma geçer. Kitlelerin bu sıradan özelliklere müşterek biçimde sahip olmaları, niçin daha yüksek zeka gerektiren eylemleri hiçbir zaman başaramadıklarını da açıklıyor. Farklı alanlarda uzmanlık sahibi seçkin insanlardan oluşan bir topluluğun aldığı genel çıkarı ilgilendiren kararlar, bir ahmaklar grubunun alacaklarından fark edilir derecede üstün değildir. Gerçek şu ki, ellerindeki işlere yalnızca herkesin sahip olduğu vasat nitelikleri getirebilirler. Kitlelerde toplanan sağduyu değil, budalalıktır. Herkesin Voltaire'den daha kıvrak zekalı olduğu yönündeki görüş sıklıkla tekrar edilir. Ve herkes derken kastedilen kitlelerse diyebiliriz ki Voltaire kesinlikle daha kıvrak zekalıdır. Kitle halindeki bireyler her birinde belli ölçüde mevcut sıradan özellikleri bir araya getirmekle yetinselerdi sadece ortalamanın söz konusu olması gerekirdi. Ve yeni özelliklerin ortaya çıkışından da bahsedemezdik. Peki bu yeni özellikler nasıl oluşuyor? İşte şimdi araştırmamız gereken bu. Bağımsız bireylerde bulunmayan, kitlelere has özel karakteristiklerin açığa çıkmasının muhtelif sebepleri vardır. İlki, bir kitlenin parçası olan bireyin sırf sayısal koşullar sebebiyle yenilmezlik hissine kapılması ve bu yüzden kendi başınayken mecburen frenleyeceği içgüdülerine kitle halindeyken teslim olmasıdır. Kitlenin anonim ve dolayısıyla sorumluluktan muaf durumu sebebiyle de Birey, bu içgüdüleri kontrol altında tutma konusunda çok daha isteksiz olacaktır. Bunun sebebi, bireylerin kendilerine mukayyet olmalarını sağlayan sorumluluk hissinin bu durumda tamamen yok olmasıdır. İkinci sebep sirayetse, kitlelere has özelliklerin ve eğilimlerin tezahürünü sağlar. Sirayet, tespiti nispeten kolay olsa da açıklanması güç bir olgudur. Ve onu az sonra inceleyeceğimiz hipnoz türü fenomenlerle ilişkilendirmek gerekir. Bir kitledeki bütün hisler ve eylemler, bireyin kendi menfaatini kitleninkinin uğruna terk etmesini sağlayacak ölçüde sirayet edicidir. Bu, bireyin tabiatına bütünüyle aykırı olduğu gibi, yalnızca bir kitlenin parçasıyken açığa vuracağı türden bir kabiliyettir. Üçüncü ve çok daha önemli bir sebepse, kitledeki bireylerde, bağımsız bireyin özelliklerine kimi zaman taban tabana zıt özel karakteristikler meydana çıkarır. Burada, bahsi geçen sirayetin de kaynağı diyebileceğimiz telkine yatkınlık olgusundan söz etmek istiyorum. Bu olguyu anlamak için yakın zamanda fizyoloji alanında yapılan kimi buluşları akılda tutmak gerekir. Bugün biliyoruz ki bir birey çeşitli süreçler sonucunda belli bir duruma getirilebilir. Dahası bilinçli kişiliğini bütünüyle kaybedip buna sebep olan uygulayıcının önerilerine itaat edebilir ve kendi karakteriyle alışkanlıklarına en ters eylemleri yerine getirebilir. Kitleden yayılan tesirler yahut bilmediğimiz başka sebeplerle belli bir süre boyunca etkin bir kitlenin parçası olan bireyin kendini hipnotize edilmiş bir kişinin hipnotizmacısı önündeki büyülenmişlik haline benzer özel bir durumda bulduğunu dikkatli gözlemlerle ispat etmek mümkün görünüyor. Beyin aktiviteleri felce uğrayan hipnotize edilmiş kişi, hipnotizmacısının dilediği gibi idare ettiği omuriliğinin bilinç dışı aktivitelerinin kölesi haline gelmiştir. Bilinçli kişilik tamamen yok olmuş, irade ve ayırt etme kabiliyeti yitirilmiştir. Bütün duygular ve düşünceler hipnotizmacının belirlediği istikamete yönelmiştir. Psikolojik kitleye dahil bireyin durumu da aşağı yukarı budur. Artık eylemlerinin farkında değildir. Tıpkı hipnotize edilmiş kişideki gibi onda da bir takım melekeler tahrip edilmiş, diğerleri ise son derece yüksek bir seviyeye çıkarılmıştır. Yapılan telkinin tesiri altındayken bir takım eylemleri gerçekleştirmek için karşı konulamaz bir coşkunlukla atılacaktır. Kitlelerin coşkunluğu, hipnotize edilmiş özneninkine kıyasla çok daha şiddetli ve engel tanımaz bir durum arz eder. Zira tüm bireyler için aynı seviyedeki telkin karşılıklı olduğunda daha da güç kazanır. Kitlenin içinde olup kuvvetli bir bireysellik gösteren kişiler, telkine direnmek için yeterince güçlü kişiliğe sahip olsalar da akıntıya karşı gelemeyecek kadar az sayıdadırlar. Olsa olsa farklı bir telkinle istikamet değiştirmeyi deneyebilirler. Sahiden de kimi zaman kitleleri en kanlı eylemlere başvurmaktan alıkoyan neşeli bir söz veya tam zamanında hatırlatılan bir imge olmuştur. Öyleyse kitle içindeki bireyin temel nitelikleri şunlardır. Bilinçli kişiliğin yok olması, bilinç dışı kişiliğin hüküm sürmesi, telkin yoluyla belli bir istikamete yönelme, duygularla düşüncelerin tek bir yönde sirayet edişi ve telkin edilen fikirlerin derhal eyleme dökülmesi. Artık bu birey kendisi olmadığı gibi iradesinin rehberliğini de kaybettiğinden bir tür otomata dönüşmüştür. Diğer yandan sadece organize kitleye mensup olmasıyla birlikte bir kişi medeniyet basamaklarında birkaç derece aşağı iner. Bu kişi kendi başınayken belki de kültürlüdür ama kitlenin parçasıyken dürtülerinin güdümündeki bir barbardır. Artık ilkel varlıklarda görülen içinden geldiği gibi davranma, şiddet, vahşilik ve coşkunlukla kahramanlık gibi hislere sahiptir. Kitleyi oluşturan bireyler, bir başlarınayken üzerlerinde hiçbir hükmü bulunmayacak sözlerin ve imgelerin tesirine kendilerini bırakır ve en yerleşik alışkanlıklarına, en bariz kişisel çıkarlarına zıt eylemlerde bulunarak sözünü ettiğimiz ilkel varlıklara daha da yaklaşır. Kitlenin parçası birey, sahildeki tek bir kum tanesi gibidir. Rüzgar onu dilediğince savurur. Bu yüzden her bir üyesinin kendi başlarınayken birbirlerinden bağımsız şekilde uygunsuz bulacakları kararları veren jüriler, yine her üyesinin ayrı ayrı reddedeceği kanun ve tedbirleri yürürlüğe koyan parlamenter meclisler görülmüştür. Ulusal konvansiyon üyeleri de tek tek ele alındıklarında aslında barışçıl görüşlere sahip aydın burjuvalardır. Oysa kitle halindeyken en zalim teklifleri onaylamaktan, net şekilde masum insanları giyotine göndermekten ve çıkarlarının aksine dokunulmazlıklarından feragat edip kendi işlerinde dahi kıyım yapmaktan hiç çekinmediler. Kitle içindeki birey, bağımsız halinden yalnızca eylemleriyle farklılaşmaz. Daha özgürlüğünü kaybetmeden önce düşünceyle duyguları dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm öylesine güçlüdür ki cimri kişiyi savurgana, şüpheciyi inançlıya, dürüst ve adili suçluya, korkağı da kahramana çevirebilir. O meşhur 4 Ağustos 1789 gecesi bir coşkunluk anında imtiyazlarından feragat eden soylular tek başlarına olsalardı bu olay şüphesiz gerçekleşmeyecekti. Buraya kadarki kısmı özetlersek kitlenin entelektüel açıdan bağımsız bireyden daima daha düşük bir seviyeye tekabül ettiğini fakat duygular ve onların yol açtığı eylemler bakımından koşullara bağlı şekilde daha iyi veya daha kötü olabileceğini söyleyebiliriz. Buradaki belirleyici unsur kitlenin maruz kaldığı telkinin tabiatıdır. Kitleleri yalnızca işledikleri suçlar bazında ele alan yazarların bütünüyle yanlış anladıkları kısım da budur. Şüphesiz kitle sıklıkla suç işleme eğilimindedir ama sıklıkla kahramanca işler de yapar. Bir inanç ya da fikir uğruna canından vazgeçenler, şan ve şeref için coşkunluğa kapılanlar, Haçlılar devrinde neredeyse hiç ekmekle silahları olmadan İsa'nın kabrini inançsızların elinden kurtaranlar, 93 senesinde vatan toprağını savunanlar, bireylerden ziyade kitlelerdir. Elbette bunlar biraz bilinçsiz eylemlerdir. Fakat tarihi yazan da bu kahramanlıklardır. Halklar sadece soğukkanlılıkla tasarladıkları büyük işlerle tarihe geçselerdi, bunların kaydını tutanların yazacak fazla bir şey olmazdı. 2. Kitlelerin duyguları ve ahlakı. Kitlelerin düşüncesizliği, hareketliliği ve asabiyeti. Kitle bütün harici uyarıcıların oyuncağı durumundadır ve onların kesintisiz çeşitlemelerini yansıtır. Kitlenin tabi olduğu dürtüler öyle buyurgandır ki orada şahsi menfaatler bulunmaz. Kitleler hiçbir şeyi önceden planlamaz. Irkın tesiri, kitlelerin telkine yatkınlığı ve saflığı, kitlelerin telkine boyun eğmesi, zihinlerinde canlanan imgeleri hakikat kabul etmeleri. Bu imgeler neden bir kitleyi oluşturan bireylerin tümü için benzer nitelikler taşır? Alimle ahmağın bir kitle içinde eşdeğer olması. Bir kitlenin bütün bireylerinin maruz kaldığı aldanmalara muhtelif örnekler. Kitle şahitliğinin güvenilmez oluşu. Çok sayıda şahidin görüş birliği içinde olmasının bir olgunun tespiti için yeterli olmayışı. Tarih kitaplarının fazla kıymetinin bulunmaması. Kitlelerin duygularının aşırı ölçüde abartılmış ve basitleştirilmiş olması. Kitleler şüphe ve tereddüt kabul etmez ve daima her şeyin uç noktasına gider. Duyguları her zaman abartılıdır. Kitlelerdeki hoşgörüsüzlük, despotluk ve muhafazakarlık. Bu duyguların sebepleri. Güçlü bir otorite karşısında kitlelerin itaatkarlığı. Geçici şekilde ortaya çıkan devrimci güdülerine rağmen kitlelerin son derece muhafazakar olmaları. Kitlelerin değişime ve ilerlemeye içgüdüsel şekilde düşman olmaları. Kitleler ahlakı. Telkinlerin türüne göre kitlelerin ahlakı o kitleyi teşkil eden bireylerin ahlakından çok daha düşük veya çok daha yüce olabilir. Açıklamalar ve örnekler. Kitleler nadiren bağımsız bireyin istikametini belirleyen menfaatler doğrultusunda hareket eder. Kitlelerin ahlakı düzeltme görevi. Kitlelerin temel özelliklerini genel itibarıyla tespit ettikten sonra, şimdi bu özelliklerin ayrıntılarına girmek gerekiyor. Kitlelere has özellikler arasında, düşüncesizlik, asabiyet, akıl yürütmekteki yetersizlik, muhakeme ve eleştiri yeteneklerinde noksanlık, duyguların abartılması gibi daha pek çok özelliğe, kadınlar, vahşiler, çocuklar gibi evrimin düşük düzeyli formuna ait varlıklarında da rastlandığını göreceğiz. Ancak bu, yalnızca konu arasında değineceğim bir analoji. Çünkü bunların ispatı, çalışmanın kapsamını aşacaktır. Kaldı ki bu ispat, ilkel varlıkların psikolojisi hakkında bilgi sahibi kişiler için gereksizdir. Bunlardan haberdar olmayanlar içinse ikna edici olmayacaktır. Şimdi, kitlelerin ekseriyetinde gözlemlenebilecek çeşitli nitelikleri sırasıyla ele alacağım. Kitlelerin düşüncesizliği, hareketliliği ve asabiyeti. Temel özelliklerini incelerken, kitlenin neredeyse sadece bilinç dışı güdülerle yönetildiğini söyledik. Kitle eylemleri beyinden ziyade omuriliğin tesiri altındadır. Bu bakımdan kitle ilkel varlıklarla oldukça benzeşir. Eylemler yerine getiriliş açısından kusursuz olsa dahi beyin tarafından yönetilmezler ve birey kışkırtmalarla uyarıcıların durumuna göre harekete geçer. Kitle bütün harici uyarıcıların oyuncağı durumundadır ve onların ardı arkası kesilmeyen çeşitlerini yansıtır. Dolayısıyla maruz kaldığı güdülerin esiridir. Bir birey de aynı uyarıcılara maruz kalabilir. Fakat beyni, boyun eğmenin sakıncalarını belirttiğinden bağımsız kişi bunlara teslim olmaz. Aynı gerçek, fizyolojik şekilde ifade edilirse şöyle denilebilir. Bağımsız birey, reflekslerine hakim olabilme yeteneğine sahipken, kitle bundan mahrumdur. Kitlelerin boyun eğdikleri bu muhtelif güdüler, uyarıcıların türüne göre cömert veya acımasız, kahramanca veya korkakça olabilir. Ama bunlar bireyi öylesine ele geçirirler ki, kişisel çıkar, hatta kişinin benliğini muhafaza etme arzusu dahi üstün çıkamaz. Kitleler, kendilerini etkileyen uyarıcıların çok çeşitli olması ve bu etkilere daima boyun eğmeleri sebebiyle son derece hareketlidir. Bu durumda nasıl en kanlı gaddarlıktan en aşırı cömertlik ve kahramanlığa bir anda geçtiklerini açıklıyor. Kitle, infazcı rolünü kolayca üstlenebileceği gibi davası için gözünü kırpmadan canını da verebilir. Her inancın zafere ulaşması için gerekli kan nehirleri kitlelerin sinesinden akmıştır. Kitlelerin bu konuda neler yapabileceğini görmek için kahramanlık çağlarına dek gitmeye lüzum yoktur. Bir ayaklanmada can vermekten asla kaçınmazlar. Birkaç sene önce birdenbire rağbet görmeye başlayan bir general, bunu gerçekten dilerse davası uğruna ölecek 100.000 adamı kolaylıkla bulabilirdi. Kitlelerin herhangi bir şeyi önceden tasarlaması söz konusu değildir. Peş peşe birbirine en zıt duygularda dolaşabilirler. Fakat her daim anlık uyarıcıların tesiri altındadırlar. Bir fırtınayla havalanıp dört tarafa savrulan ve nihayet yere düşen yapraklara benzerler. Daha sonra devrimci kitleleri incelerken duygularındaki çeşitliliği birkaç örnekle anlatacağız. Bilhassa idari makamların bir kısmı ellerine geçtiğinde kitlelerin bu hareketliliği nedeniyle onlara hükmetmek çok zorlaşır. Günlük hayatın ihtiyaçları görünmez bir düzenleyici gibi araya giriyor olmasaydı demokrasiler uzun soluklu olmazdı. Her halükarda kitleler bazı şeyleri tutkuyla isteseler dahi bunun uzun sürmediği ortadadır. Kitlelerin düşünceleri gibi istekleri de süreklilik göstermez. Kitle yalnızca düşüncesiz ve hareketli değildir. Tıpkı vahşi bir insan gibi o da arzusuyla bu arzunun gerçekleşmesi arasına herhangi bir şeyin girmesine tahammül edemez. Böyle bir müdahaleyi kendisine karşı konulamaz bir güce sahip olduğu hissi veren sayısal çoğunluk sebebiyle anlaşılması güç bulur. Kitle içindeki birey için imkansızlık kavramı kaybolur. Bağımsız birey bir sarayı ateşe veremeyeceğini veya bir dükkanı yağmalayamayacağını bilir ki böyle bir arzuya kapılacak olsa dahi onu kolaylıkla bastıracaktır. Oysa bir kitlenin parçası olduğunda sayıca çok olmanın kendisine verdiği kudretin farkındadır ve cinayet işlemesi veya bir yeri yağmalaması için bu yöndeki telkine maruz kalması yeterlidir. Beklenmedik bir engel şiddetli öfkeyle ortadan kaldırılır. İnsanın yapısı tutkulu öfkenin sürekliliğine izin verseydi engellenmiş bir kitlenin doğal halinin bu tutku olduğunu söyleyebilirdik. Kitlelerin asabiyeti, düşüncesizliği ve hareketliliğiyle inceleyeceğimiz diğer genel duygular için şunu söyleyebiliriz ki, duygularımız için değişmez bir kaynak teşkil eden ırkın temel özellikleri daima devrededir. Şüphesiz tüm kitleler asabi ve fevridir. Fakat bunların şiddeti kitleden kitleye değişkenlik gösterir. Mesela Latin ırkına mensup bireylerden oluşan bir kitleyle Anglo-Sakson bir kitle arasındaki fark oldukça çarpıcıdır. Yakın tarihimizdeki hadiseler bu hususta bize ışık tutuyor. 1870 yılında bir elçiye karşı hakaretler içerdiği iddia edilen alelade bir telgrafın yayınlanması bile çok geçmeden korkunç bir savaşa yol açacak öfke patlaması için yeterli olmuştu. Birkaç sene sonra ise Langston'daki önemsiz bir başarısızlığı haber eden diğer bir telgraf yeni bir patlamayla derhal hükümetin devrilmesine yol açmıştı. Aynı dönemde Hortum'a keşif gezisi yapan İngilizler çok daha büyük bir başarısızlık sergilemelerine rağmen ne bu olay İngiltere'de fazla yankı buldu ne de bakanlar görevlerinden alındı. Kitleler dünyanın her yerinde feminen özellikler gösterir. Ama Latin ırkına mensup kitleler bu özelliğe daha fazla sahiptir. Onlara güvenen kişi kısa zamanda çok yükseklere erişebilir. Fakat bunu yapmak demek günün birinde aşağı indirileceğini bilerek daima Tarpeia kayasının kıyısında gezinmek demektir. Kitlelerin telkine yatkınlığı ve saflığı. Kitleleri tanımlarken genel niteliklerinden biri olarak telkine son derece açık olmalarından bahsetmiş ve tüm insan toplulukları için bunun ne derece sirayet edebileceğini göstermiştik. Bu da duyguların belli bir istikamette nasıl bu kadar hızlı seyredebileceğini açıklıyor. Ne kadar tarafsız olduğu düşünülürse düşünülsün, kitle çoğu zaman telkine imkan tanıyan bir tür bekleme halindedir. Yapılan ilk telkin hemen yayılarak bütün zihinlere tesir eder ve böylece istikamet belirlenir. Kendisine telkinde bulunulan bütün varlıklarda görüleceği üzere zihni bir kez ele geçiren düşünce eyleme dönüşmeye meyillidir. Söz konusu ister ateşe verilecek bir saray, isterse fedakarlık gerektiren bir durum olsun, kitle ikisine de aynı derecede hazırdır. Buradaki her şey, bağımsız birey için geçerli olacağı üzere telkin edilen eylemle bunun gerçekleşmesinin karşısındaki sebeplerin ilişkisine değil, uyarıcının tabiatına bağlıdır. Daima bilinç dışının sınırlarında dolaşan, tüm telkinlere hızla teslim olan, mantığın sesine kulak vermeyen tüm insanlar gibi şiddetli duygulara sahip ve eleştirel bir zihinden yoksun kitle en uç seviyede bir saflıkla hareket eder. Onun için hiçbir şey ihtimal dışı değildir ve en imkansız hikayelerle efsanelerin nasıl kolaylıkla uydurulup yayıldığını anlamak için bunu hatırlamak gerekir. Kitleler nezdinde kolayca kabul gören efsanelerin ortaya çıkışı sadece kandırılmaya son derece yatkın olmalarıyla alakalı bir durum değildir. Bu aynı zamanda bir araya gelmiş insanların hayal gücünde hadiselerin fevkalade şekilde tahribata uğramasının da sonucudur. En sıradan olay, kitlenin gözünde hızlıca başka bir şeye dönüşür. Kitle, imgelerle düşünür ve akla gelen bir imge, kendisiyle hiçbir mantık bağı bulunmayan başkalarını da beraberinde getirir. Bazen herhangi bir şeyi hatırladığımızda, başka düşüncelerin de tuhaf şekilde birbiri ardına zihnimize üşüşmesini düşündüğümüzde, bu hali kolaylıkla anlayabiliriz. Aklımızın bize gösterdiği üzere, bu imgelerde tutarsızlık vardır. Ama kitle bunu görmez ve hakikati çarpıtan hayal gücünün gerçekte yaşanan hadiseye sonradan eklediklerini de gerçek zanneder. Kitle öznelle nesneli birbirinden doğru düzgün ayıramaz. Zihninde uyanan ve çoğunlukla olayın kendisiyle çok uzaktan alakalı denebilecek imgeleri de gerçek kabul eder. Bir kitlenin tanık olduğu herhangi bir olay üzerinde yaptığı değişikliklerin sayısız şekilde ve çok farklı yönlerde ortaya çıkması gerekir. Çünkü kitleyi oluşturan bireyler birbirlerinden farklı mizaçtadır. Ancak durum gerçekte daha farklıdır. Sirayetin bir sonucu olarak yapılan değişiklikler kitlenin bütün bireyleri için aynı içerik ve istikamettedir. Bireylerden birinin yapacağı ilk değişiklik bütün topluluğa sirayet edecek telkinin de çekirdeğini oluşturur. Kudüs surları üzerinde Haçlı askerlerinin önünde beliren Aziz Yorgi'yi şüphesiz ilk önce sadece tek bir asker görmüştü. Bir kişinin tecrübe ettiği bu mucize, telkin ve sirayet yoluyla sonunda herkes tarafından kabul gördü. Tarihte sık rastlanan toplu sanrıların işleyişi de bu şekildedir. Bu sanrılar, binlerce kişi tarafından tanındığı için doğruluklarını onaylayacak tüm klasik niteliklere sahiplerdir. Bu durumla mücadele etmek için kitleyi oluşturan bireylerin zihni meziyetleri dikkate alınmamalıdır. Çünkü önemsizdirler. Bir kitlenin parçasına dönüştükleri andan itibaren, cahil de, alim de gözlem yeteneğini kaybeder. Çelişkili görünen bu tezi tam manasıyla kanıtlamak için çok sayıda tarihi olayı incelemek gerekir ki bu da ciltlere sığmayacaktır. Buna rağmen okuyucunun kanıtlanmamış iddialara maruz kaldığı izlenimine kapılmaması adına alıntılanabilecek sayısız örneğin arasından rastgele birkaç tanesini seçeceğim. İlk vereceğim örnek içinde en cahilinden en eğitimlisine kadar her çeşit insanın bulunduğu bir kitlenin tecrübe ettiği toplu sanrılardan olması sebebiyle oldukça tipiktir. Bu örnek, denizci teğmen Julian Felix'in denizdeki akıntılar üzerine kaleme aldığı kitabında kendine yer bulmuş ve daha önce Review Scientific dergisinde de alıntılanmıştır. Bell Paul fırkateyni şiddetli bir fırtına sonrası kendisinden ayrılan Barco isimli korveti bulmak için denizde yol almaktadır. Gündüz vaktidir. Gökyüzü açık ve güneşlidir. Geminin gözcüsü birden yolunu kaybetmiş küçük bir gemi gördüğünü duyurur. Mürettebat işaret edilen istikamete doğru döner ve subaylardan denizcilere kadar herkes apaçık şekilde üzerinde imdat işaretleri dalgalanan, kayıklarla çekilen, insanlarla dolu bir sal görür. Ancak bu toplu bir sanrıdan ibarettir. Amiral Defosse kazazedelerin yardımına koşmak için bir sandal hazırlatır. Sandaldaki denizciler ve subaylar kazazedelere yaklaştıkça hareket eden, ellerini uzatan çok sayıda insan görüp bazı boğuk ve tam anlaşılmayan insan sesleri işitirler. Nihayet menzile vardıklarındaysa yakın sahillerden sürüklenip gelmiş, üzeri yapraklarla kaplı birkaç ağaç dalıyla karşı karşıya kalırlar. Böyle elle tutulur bir bulgu karşısında sanrı da yok olup gider. Bu örnekte daha önce izah ettiğimiz toplu sanrı mekanizmasının nasıl işlediğini açıkça görüyoruz. Bir tarafta bekleyen bir kitle, diğer tarafta ise denizde yolunu kaybetmiş bir gemi gören gözcünün yaptığı ve sirayet yoluyla herkesin kabul ettiği bir telkin bulunuyor. Olup bitenleri doğru dürüst görebilme yetisinin kaybolması ve gerçekten yaşanan olayların onlarla herhangi bir yakınlığı bulunmayan sanrılarla yer değiştirmesi için kitlenin çok kalabalık olmasına lüzum yoktur. Birkaç birey bir araya geldiğinde kitle ortaya çıkar ve bu kişiler gayet seçkin alimler olsalar bile kendi uzmanlıklarının dışındaki konularda kitlelere has özelliklere tabidirler. Her birinin sahip olduğu gözlem yetisiyle eleştirel bakabilme kabiliyeti hemen ortadan kalkar. Uzman psikolog Bay Davy yakın zamanda Annales des Sciences Psychiques dergisinde bahsi geçen ve burada aktarmaya değer bulduğum çok ilginç bir örnek veriyor. Bay Davy içlerinde İngiltere'nin sayılı bilginlerinden Bay Wallace'ın da bulunduğu seçkin bir gözlemciler heyeti topladı ve nesneleri inceleyip mühürleri istedikleri gibi yerleştirmelerine izin verdikten sonra önlerinde ruhların cisimleşmesi veya gelip de tahta üzerine yazı yazmaları gibi spiritüalizmin klasik fenomenlerini icra etti. Bay Davy bu saygın gözlemcilerden izledikleri fenomenlerin sadece doğaüstü yöntemlerle elde edilebileceğini ifade eden yazılı belgeler aldıktan sonra bunların basit hilelerini onlara açıkladı. Bu hikayeyi aktaran kişi, Bay Davy'nin araştırmasındaki en ilginç taraf hilelerin harikuladeliği değil, onların inceliğini bilmeyen şahitlerin ifadelerindeki zaaflardır diyor. Öyleyse şahitler çok sayıda ve tamamen yanlış hikayeler anlatabilir ki, tariflerini doğru kabul edersek bunların sonucunda bu fenomenlerin hileyle açıklanamayacak olduğu ortaya çıkar. Bay Davy'nin icat ettiği yöntemler o kadar basitlerdi ki onları kullanmaya cüret etmesi bile şaşılacak şeydi. Buna rağmen söz konusu kitle üzerinde fazlasıyla güç sahibiydi ve onları görmedikleri şeylerin gerçekliğine ikna edebiliyordu. Buradaki durum bir kez daha hipnotizmacının hipnotize edilen üzerindeki gücüdür. Bu gücün daha en başından meseleye şüpheyle yaklaşan yüksek zihinlere dahi tesir ettiği görülünce sıradan kitleleri kandırmanın ne kadar kolay olduğu da anlaşılıyor. Buna benzer sayısız örnek bulunabilir. Ben bu satırları yazarken gazeteler Sen Nehri'nde boğulan iki küçük kızın hikayesiyle dolup taşıyor. Bu çocuklar ilk önce hiç şüpheye yer vermeyecek şekilde bir düzine şahit tarafından tespit edildi. Bütün ifadeler birbiriyle o derece uyumluydu ki sorgu yargıcının zihninde hiçbir şüphe kalmadı ve ölüm raporunu hazırlattı. Ancak cenazelerin defni gerçekleşirken şans eseri kurbanların canlı olduğu ve boğulan küçük kızlara da pek benzemedikleri fark edildi. Daha önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi bir yanılsama kurbanı ilk şahit ifadesiyle diğerlerine de aynı yönde telkinde bulunmuş oldu. Buna benzer vakalarda telkine başlangıç teşkil eden her zaman bir bireyin oldukça muğlak hatıralarından kaynaklanan yanılsamalardır. Ardından bu ilk yanılsama onaylanarak kitleye sirayet eder. İlk gözlemci kolay etkilenen biri ise gerçek bir benzeşme dışında tanıdığını zannettiği cesetteki bir yara veya kıyafet parçası gibi dikkatini çeken bir özellik ona başka birini çağrıştırması için yeterli olacaktır. Bu çağrışım insanın kavrayışına mani olup eleştirel bakabilme kabiliyetini felce uğratan bir tür kristalleşmenin çekirdeğini teşkil eder. Artık gözlemcinin gördüğü nesnenin kendisi değil, onun zihninde uyandırdığı imgesidir. Bu durum, yakın zamanda tekrar gazetelerin gündemine gelen, eski bir olaydaki gibi, kendi anneleri tarafından yanlış teşhis edilen çocuk cesetlerini de açıklayabilir. Burada da nasıl işlendiğini daha önce izah ettiğim iki tür telkin söz konusudur. Çocuk, başka bir çocuk tarafından teşhis edildi, fakat bu teşhis hatalıydı. Bunu takiben bir dizi şüpheli teşhis daha yapıldı. Derken çok sıra dışı bir şey yaşandı. Öğrencinin cesedi tespit ettiğinin ertesi günü bir kadın, "Aman Tanrım, bu benim çocuğum," diye bağırdı. Kadını cesedin yanına götürdüler. Onu dikkatle inceleyince alın bölgesinde bir yara dikkatini çekti. "Evet, bu benim geçen Temmuz ayından beri kayıp zavallı oğlum. Onu benden çalıp öldürmüşler işte," dedi. Şavandra isimli bu kadın Fort Sokağı'nda bir evde kapıcıydı. Daha sonra çağrılan kayınpederi de cesedi görünce tereddüt etmeden, "Bu küçük Philibert," dedi. Aynı sokağın pek çok sakini de Hülette bulunan cesedi Philibert Chavandre olarak teşhis etti. Bu kişilerin arasında çocuğu madalyonundan tanıyan öğretmeni de vardı. Ne var ki komşular, kayınbirader, öğretmen ve anne yanılmıştı. 6 hafta sonra çocuğun kimliği tespit edildi. Borda'da öldürülmüş, oralı bir çocuğa aitti ve nakliye şirketi vasıtasıyla Paris'e getirilmişti. Bu gibi teşhislerin çoğunlukla kolay etkilenen kişiler, yani kadınlar ve çocuklar tarafından yapıldığı görülecektir. Tüm bunlar aynı zamanda mahkemelerdeki tanıklıkların da gerçek değerini gözler önüne seriyor. Bilhassa çocukların ifadelerine asla başvurulmamalıdır. Hakimler o yaştaki çocukların yalan söylemeyeceklerini tekrar edip dururlar. Halbuki psikoloji bilgileri o kadar yüzeysel olmasa tam aksinin gerçek olduğunu, sürekli yalan söylediklerini bilirlerdi. Şüphesiz bunlar masum yalanlardır. Ama sonuçta doğru değildirler. Bir sanığın akıbetine karar verirken yazı tura atmak bile, sıklıkla yapıldığını gördüğümüz üzere bir çocuğun tanıklığına başvurmaktan iyidir. Kitlelerin gözlem kabiliyetine dönecek olursak, topluca yapılanlarının en hatalı gözlemler olduğunu, çoğunlukla tek bireyin yanılsamasını ifade ettiğini ve sirayet yoluyla diğerlerine telkin edildiğini söyleyeceğiz. Kitlelerin tanıklığına katiyen itimat edilmemesi gerektiğini gösteren hadiseler çoğaltılabilir. Sedan Muharebesi'nin meşhur süvari hücumunda hazır bulunan binlerce insana rağmen olayı bizzat görenlerin zıt tanıklıkları sebebiyle bu hücuma kimin kumandanlık ettiğini bilmek imkansızdır. Yakın tarihli bir eserde İngiliz generali Wolseley, Waterloo Muharebesi'ndeki yüzlerce kişinin tanıklık ettiği en mühim hadiselerle alakalı bugüne dek çok büyük hatalar yapıldığını ifade etti. Bu gibi durumlar kitle tanıklığının gerçek değerinin ne olduğunu göstermektedir. Mantık konusu üzerindeki anlaşmalar, çok sayıdaki tanığın fikir birliğini, bir olgunun doğruluğuna dair en sağlam ispatlar arasında sayar. Ancak kitle psikolojisi hakkında bildiklerimiz, bu anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. En şüpheli hadiseler, en çok sayıda insan tarafından gözlemlenenlerdir. Bir olgunun aynı anda binlerce tanık tarafından tespit edildiğini söylemek, gerçek olgunun çoğunlukla anlatılandan epeyce farklı olduğunu söylemek demektir. Buradan hareketle tarih kitaplarını tamamen hayal ürünü eserler olarak değerlendirmek gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar sonradan düşünülmüş izahlarla birlikte çok iyi gözlemlenememiş olguların gerçek dışı hikayeleridir. Böyle kitaplar yazmak büsbütün zaman kaybıdır. Geçmiş bize edebi, sanatsal ve anıtsal eserler miras bırakmasaydı onun hakkında hakiki hiçbir şey bilemeyecektik. Herkül, Buda, İsa veya Muhammed gibi İnsanlık tarihinde çok önemli rol oynamış büyük adamların hayatları hakkında gerçek tek bir kelime biliyor muyuz? Muhtemelen hayır. Esasen gerçek hayatları bizi çok az ilgilendiriyor. Biz onları halk anlatılarına konu oldukları şekilde bilmek istiyoruz. Kitlelerin ruhunda derin etkiler bırakanlar gerçek değil, efsanevi kahramanlardır. Kitaplar sayesinde kayda geçirilseler de maalesef efsanelerde hiçbir tutarlılık yoktur. Kitlelerin hayal gücünde zamana ve özellikle de ırklara göre değişir dururlar. Kitab-ı Mukaddes'in kan dökücü Yahovası'yla Avilalı Teresa'nın sevgi dolu tanrısı arasında epeyce fark olduğu gibi, Çin'de tapılan Buda'nın da Hindistan'dakiyle ortak özelliği yoktur. Kahramanlık efsanelerinin kitlenin hayal gücünde dönüştürülmesi için yüzyılların geçmesine gerek yoktur. Bu dönüşüm kimi zaman birkaç sene içinde gerçekleşir. Tarihin en büyük kahramanlarından birinin 50 seneden az bir zamanda pek çok kere değişim geçirdiğine tanıklık ettik. Bourbon Hanedanı zamanında Napolyon, şairlerin ifadesiyle kendisinin hatırasını uzun seneler muhafaza edecek köylülerin dostu, iyiliksever ve liberal bir şahsiyetti. 30 sene sonra bu yumuşak huylu kahraman iktidarı ele geçirip özgürlüğe son verdi ve kendi hırsları uğruna 3 milyon insanı telef etmiş kan dökücü bir despota dönüştü. Günümüzde de bu efsanenin yeniden yazıldığını görüyoruz. Tıpkı bugün bazılarının zaman zaman Buda'nın varlığından şüphe duyup onu yalnızca bir tür mit veya Herkül efsanesinin bir uzantısı olarak görmeleri gibi birkaç yüzyıl geçtiğinde geleceğin alimleri de birbirine zıt bu hikayelere bakıp belki kahramanın varlığından bile şüphe duyacaklar. Hiç şüphe yok ki böyle bir belirsizlikle kendilerini kolayca avutacaklardır. Çünkü bugüne kıyasla kitle psikolojisine daha vakıf olacakları için tarihin ancak mitleri yaşattığını da bilecekler. Kitle duygularının aşırı ölçüde abartılmış ve basitleştirilmiş olması. Bir kitlede açığa çıkan iyi veya kötü duygular aynı anda daima hem çok basitleştirilmiş hem de çok abartılmış olma özelliği taşır. Başka konularda olduğu gibi kitle içindeki birey bu noktada da ilkel varlıklara yaklaşır. Zira ince ayrımları kavramaktan acizdir. Her şeyi bir bütün halinde görür ve aralardaki geçişleri anlayamaz. Kitledeki aşikar bir duygunun, telkin ve sirayet yoluyla çok hızlı şekilde yayılmasıyla üyelerinin duygularındaki aşırılık da giderek pekişir. Apaçık tasdik görmekle birlikte aşırılığın şiddeti de önemli ölçüde artar. Hem abartılmış hem de basitleştirilmiş duygularının neticesinde kitleler ne tereddüde kapılır ne de belirsizlik yaşar. Onlar da kadınlar gibi derhal aşırı uçlara savrulur. Dile getirilen şüphe anında su götürmez bir kesinliğe dönüşür. Birine karşı duyulan soğukluk hissi veya kınama bağımsız bireyde kuvvetlenmezken kitle içindeki bireyde ise derhal şiddetli bir nefrete dönüşür. Kitlelerin duygu şiddeti sorumluluk hissinin bulunmaması sebebiyle özellikle ayrışık kitlelerde daha yüksektir. Cezadan muaf tutulacağının kesin şekilde bilinmesi, kitle ne kadar kalabalıksa bu kesinlik hissi o kadar güçlüdür ve sayısal çokluğun sağladığı anlık kuvvet hissi, bağımsız birey için mümkün olmayacak duygularla eylemleri kitle için olanaklı kılar. Budala, cahil ve kıskanç kişiler kitle içindeyken önemsiz ve güçsüz oldukları duygusundan kurtulup geçici fakat uçsuz bucaksız bir güvene kavuşurlar. Kitlelerdeki bu abartma özelliği maalesef çoğunlukla olumsuz duygularla ilgilidir. Bu duygular ilkel insan dürtülerinin nesiller boyu devam eden kalıntılarıdır. Yalnız ve sorumluluk sahibi birey cezalandırılma korkusuyla bu duygulara gem vurur. İşte bu yüzden kitleler en fena aşırılıklara kolayca sürüklenir. Bununla birlikte kendilerine ustalıkla telkinde bulunulduğu zaman kitleler kahramanlığa veya faziletli eylemlere gayet kabiliyetlidir. Hatta bu işe bağımsız bireyden çok daha yatkınlardır. Kitle ahlakını incelerken bu noktaya yeniden döneceğiz. Duyguları abartılı şekilde yaşayan kitlelere sadece büyük duygular tesir eder. Bu yüzden onları etkilemek isteyen bir hatip şiddetli ifadeler kullanmak zorundadır. Abartılı konuşmak, teyit etmek, yinelemek fakat hiçbir şeyi muhakeme yoluyla ispata kalkışmamak gerekir. Bunlar halka hitap eden konuşmacıların gayet iyi bildikleri yöntemlerdir. Kitle kahramanlarında da aynı abartılı duyguları görmek ister. Bu yüzden bu kahramanların nitelikleri ve faziletleri de daima şişirilir. Tiyatrodaki seyirci kitlesinin de oyunun kahramanından gerçek hayatta asla karşılığı bulamayacak şekilde cesaret, ahlak ve erdem sahibi olmasını beklediğine dikkat çekilmiştir. Meselelerin ele alınışında tiyatronun kendine has bakış açısına vurgu yaptık. Muhakkak böyle bir bakış var ama kuralları çoğunlukla sağduyu ve mantıktan uzaktır. Hiç şüphe yok ki kitlelere hitap etme işi düşük düzeyli bir sanat olmasına rağmen oldukça özel yetenekler gerektirir. Çoğu kez başarılı bulunan bazı tiyatro oyunlarının metnini okuduğumuzda neden rağbet gördüklerini anlamamız imkansızdır. Bu oyunlar önlerine geldiğinde başarılı olup olamayacaklarından önce tiyatro yönetmenleri şüphe eder. Zira bu konuda bir hükme varabilmek için kitlenin parçası olmaları şarttır. Bu noktada biraz daha detaya inebilseydik, ırktan ileri gelen etkilerin ne kadar ağır bastığını da gösterebilirdik. Bir ülkedeki seyirci kitlesini heyecanlandıran tiyatro oyunu, yeri geldiğinde başka bir ülkede başarı elde edemez veya sadece kısmi sıradan bir tepki alır. Çünkü yeterince etkili görülmez. Bunu eklemek çok da gerekli değil. Fakat kitlelerdeki abartma eğilimi yalnızca duygular için geçerlidir. Ve zeka söz konusu olduğunda buna hiçbir şekilde rastlanmaz. Kaldı ki yalnızca kitlenin parçası olmasıyla bireyin entelektüel seviyesinin çabucak ve önemli ölçüde düştüğünü önceden izah etmiştim. Oldukça bilgili bir hakim diyebileceğimiz Bay Tart da kitlelerin işledikleri suçlar üzerine yaptığı araştırmasında bunu aynı şekilde tespit etmişti. Öyleyse kitleler yalnızca duygular sahasında çok yükseklere ulaşabildiği gibi yine aynı sahada aşağının da dibine inebilir. Kitlelerdeki hoşgörüsüzlük, despotluk ve muhafazakarlık. Kitle yalnızca basit ve aşırı uçlardaki duyguları idrak edebilir. Kendisine telkin edilen görüşleri, düşünceleri ve inançları mutlak hakikatlerle hatalar olarak algıladığı için hepsini bir bütün şeklinde kabullenir veya reddeder. İnançlar muhakeme yoluyla ortaya çıkmak yerine telkinle teşvik edildiğinde durum daima böyledir. Dini inanışların ne kadar hoşgörüsüz olduğunu ve ruhlar üzerinden nasıl despotik bir şekilde hüküm sürdüğünü herkes bilir. Bir yandan neyin hakikat veya hatalı olduğu konusunda kendinden emin, diğer yandan da gücünün açıkça farkındaki kitle, hoşgörüsüzlüğü olduğu kadar despottur da. Birey itiraz ve tartışmaya tahammül edebilir. Ama kitle buna asla müsamaha göstermez. Halk toplantılarında konuşmacının en küçük bir itirazı bile derhal hiddetli yaygaralarla ve şiddetli hakaretlerle karşılık bulur. Konuşmacı görüşünde diretirse de çok geçmeden iş zorbalığa ve ihraç etmeye dek gider. Hatta yetkili bir otoritenin kısıtlayıcı varlığının bulunmadığı durumlarda itiraz eden kişi sıklıkla katledilir. Despotlukla hoşgörüsüzlük tüm kitle çeşitlerinde ortak bir unsurdur. Fakat bu özelliklere birbirinden çok farklı derecelerde rastlanır. Burada en temel kavramlardan biri olarak insanların bütün duygu ve düşünceleri üzerinde belirleyici rol oynayan ırk konusu karşımıza çıkıyor. Despotluk ve hoşgörüsüzlük özellikle Latin ırkına mensup kitlelerde yüksek oranda görülür. Latinlerdeki bu vasıflar Anglo-Saksonların çok kuvvetli kişisel özgürlük hissini tamamen yok edecek şekilde seyreder. Latin kökenli kitleler ancak mensubu oldukları cemiyetin bağımsızlığı konusunda hassastır ve bu bağımsızlığın tipik özelliği de fikir ayrılığı içindeki herkesi hemen ve şiddetle kendi inançlarına boyun eğdirmek ihtiyacıdır. Engizisyondan bu yana her devrin Jakobenleri diyebileceğimiz Latin halkları asla başka bir özgürlük anlayışına geçememiştir. Despotluk ve hoşgörüsüzlük kitleler için gayet anlaşılır, kolaylıkla hayal edilebilir ve kendilerine telkin edilir edilmez, zahmetsizce tatbik ve kabul ettikleri duygulardır. Kitleler güce saygı duyar ve iyilik gördüklerinde bundan çok etkilenmezler. Çünkü bu onlar için bir tür zayıflıktır. Onlar yumuşak huylu hükümdarları değil, daima kendilerini şiddetle ezip geçen zorbaları sevmiş, onlar adına en yüksek heykelleri dikmiştir. Kitleler devrilmiş bir despotu memnuniyetle ayaklar altına alıyorlarsa, bunun sebebi gücünü yitirmiş bu hükümdarın artık kendisinden korkulmadığı için alay konusu haline gelen zayıf kimseler kategorisine dahil olmasıdır. Kitlelere hoş gelen kahraman tipi her zaman Sezar olacaktır. Şatafatı kitleleri cezbedecek, otoritesi sindirecek ve kılıcı onları dehşete düşürecektir. Zayıf otoriteye baş kaldırmak için her daim hazır kitle, güçlüsünün önünde boyun eğer. Bu otoritenin gücü kesintiye uğrarsa, en uç duygularına itaat ederek dönüşümlü şekilde anarşiden hizmete, sonra da hizmetten anarşiye geçiş yapacaklardır. Kitlelerde devrimci dürtülerinin hakim olduğunu zannetmek, psikolojilerini iyi bilmemek anlamına gelir. Şiddet eğilimleri bizi bu noktada yanıltıyor. Zira isyankar ve yıkıcı feveranları aslında çok çabuk geçer. Kitleler bilinç dışı tarafından yönetildikleri ve asırlardır devam eden kalıtımsal tesirlere fazlasıyla boyun eğdikleri için son derece muhafazakardırlar. Kendi hallerine bırakıldıkları zaman çok geçmeden düzensizliklerinden bunalıp içgüdüsel şekilde itaate yönelirler. Bütün özgürlükleri kaldırdığı ve katı otoritesini ciddi biçimde hissettirdiği zaman Bonapart'ı en coşkulu şekilde alkışlayanlar Jacobenlerin en gururlu, en dik başlı olanlarıydı. Kitlelerin muhafazakar dürtülerini hesaba katmadan tarihi ve özellikle de halk devrimleri tarihini anlamak güçtür. Kitlelerin kurum isimlerini değiştirmek istedikleri ve kimi kez bunu elde etmek için şiddetli devrimler yaptıkları doğrudur. Aslında bu kurumlar ırkın nesilden nesle aktarılan ihtiyaçlarının ifadesidir ve bu yüzden mutlaka onlara geri dönerler. Kitlelerin sürekli hareketliliği de bütünüyle yüzeysel şeylerle ilgilidir. Tüm ilkel varlıklardaki gibi kitlelerin de muhafaza etmeye yönelik sarsılmaz bir içgüdüsü vardır. Geleneklere duydukları saplantılı saygı mutlak, temel yaşam koşullarını değiştirme ihtimaline sahip her türlü yeniliğe karşı hissettikleri bilinç dışı korkuları ise köklüdür. Demokrasiler, mekanik dokumaların, buharlıların ve demir yollarının icat edildiği geçmiş günlerde de bugünkü gücüne sahip olsaydı, bu icatlar ya söz konusu bile olmazdı ya da sadece devrimlerle ardı arkası kesilmeyen katliamlar pahasına mümkün olurdu. Medeniyetin ilerlemesi bağlamında kitlelerin büyük bilim ve sanayi buluşları gerçekleştikten sonra güç kazanması mutluluk verici bir durumdur. Kitle ahlakı. Ahlak kelimesini toplumsal adetlere her zaman saygı göstermek, ve bencil dürtülere uygulanan daimi baskı anlamında ele alırsak, kitlelerin ahlaklılığından söz edebilmek için fazlasıyla fevri ve hareketli oldukları ortadadır. Ancak bu teriminin altında kendinden feragat etme, sadakat, çıkarını düşünmeme, fedakarlık, eşitlik yanlısı gibi bir takım niteliklerin geçici şekilde ortaya çıkmasını da anlayacaksak, kitlelerin kimi zaman özellikle yüksek bir ahlaki seviyeye erişebileceğini söyleyebiliriz. Kitleler üzerine çalışma yapmış az sayıdaki psikolog, onları yalnızca işledikleri suçlarla ele almış ve bu suçların oldukça yaygın olduğunu fark ettikten sonra ahlak düzeylerinin düşük olduğu kanaatine varmıştır. Hiç şüphesiz kitlelerde suç oldukça yaygındır. Peki neden? Basitçe söylemek gerekirse, vahşi içgüdüler, ilkel çağlardan beri her birimizin derinlerinde uyuyan kalıntılardır. Bağımsız bireyin bu içgüdülerle tatmine yönelmesi onun için tehlikeli olur. Halbuki bireyin sorumluluktan bahsedemeyeceğimiz, dolayısıyla da cezasız kalacak eylemlerinin garanti edildiği bir kitlenin parçası olması, ona bu içgüdülerin peşine düşmek için büyük bir özgürlük tanır. Doğal şartlarda vahşi içgüdülerimizi kendi benzerlerimiz üzerinde tatbik edemeyeceğimiz için bunları hayvanlar üzerinde uygulamakla yetiniriz. Fazlasıyla yaygın av tutkusuyla kitlelerin gaddarca eylemleri aynı kaynaktan çıkar. Savunmasız kurbanı ağır ağır linç eden bir kitle gayet korkakça bir gaddarlık sergiler ve bu durum bir filozofun gözünde av peşine düşerek zavallı bir geyiğin kendi köpekleri tarafından parçalanmasına tanıklık etme zevki uğruna toplanan bir düzine avcının gaddarlığıyla benzerlik arz eder. Bir kitle adam öldürmeye, yangın çıkarmaya ve diğer her türlü suça karışsa da sadakat gösterme, fedakarlık ve kişisel çıkarından vazgeçme gibi konulara da aynı oranda, hatta bağımsız bireye kıyasla daha fazla yatkındır. Şan, şeref, din ve vatan duygularına seslenmek özellikle kitledeki bireyi oldukça etkiler ve hayatını feda edeceği bir noktaya getirebilir. Tarih, Haçlılar ve 1793 senesi gönüllülerine benzer örneklerle doludur. Menfaatlerinden bu derece vazgeçebilmeyi ve büyük bir sadakat sergilemeyi yalnızca kitleler başarabilir. Pek de anlamadıkları inançlar, fikirler ve kelimeler uğruna kendini kahramanca feda etmiş kitleler çok sayıdadır. Grev yapan kitleler de geçimlerini ucu ucuna sağlamalarına yeten dar gelirlerinde bir artış elde etmekten ziyade emre uymak için grev yaparlar. Kişisel çıkar, bağımsız bireyin davranışlarını belirleyen neredeyse tek güdüyken, kitleler için bu nadiren güçlü bir sebeptir. Çoğu zaman kavrayamadıkları ve avcının tuttuğu aynayla büyülenmiş tarla kuşları gibi çabucak öldürüldükleri bunca savaşlara onları sürükleyen şey hiç şüphesiz kişisel çıkarlar değildir. En alçak kişiler bile çoğu zaman sırf bir kitlenin içinde bulunmalarından dolayı geçici şekilde en sıkı ahlaki ilkelere bağlı hareket ederler. Tay'nin de dikkat çektiği gibi Eylül katliamlarının failleri, kurbanların üzerinde buldukları cüzdanları ve mücevherleri cebe indirebilecekken komite masalarının üzerinde bırakmışlardır. 1848 devrimi sırasında Tuileri'yi dolduran gürültücü perişan topluluk, gözlerini kamaştıran ve tekiyle bile günlerce karınlarını doyurabilecekleri eşyaların hiçbirine el sürmemiştir. Kitlenin bireyi belli bir ahlak seviyesine yükseltmesi elbette kesin bir kural değildir. Fakat sıkça gözlemlenir. Hatta yukarıda bahsettiğim örnekler kadar ciddi olmayan durumlarda bile karşımıza çıkar. Tiyatro kitlesinin oyun kahramanında abartılı erdemler görmek istediğini daha önce söylemiştim. Ve sıradan insanlardan oluşmasına rağmen bir araya gelen kitlenin çoğunlukla erdem düşkün olduğu da herkesçe bilinir. Zamparalar, kadın pazarlayanlar ve haydutlar kendi gündelik sohbetleri yanında oldukça masum kalsa dahi biraz müstehcen bir sahne veya söz karşısında fısıldaşmaya başlarlar. Kitleler çoğunlukla kendilerini en adi içgüdülere teslim ediyorlarsa da kimi zaman yüksek bir ahlaka örnek teşkil eden eylemlerde bulundukları da olur. Kendi çıkarından vazgeçme, feragat, gerçek veya hayali bir ideale mutlak sadakat gösterme gibi durumlar ahlaki faziletlerse kitlelerin çoğunlukla en bilge filozoflarda bile nadiren görülen şekilde bu erdemlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunları elbette bilinçsizce tatbik etmektedirler. Fakat bunun önemi yoktur. kitlelerin özellikle bilinç dışı tarafından yönlendirilmeleri ve muhakeme edememelerinden dolayı fazla şikayet etmemeliyiz. Bazı zamanlarda düzgünce düşünüp hızlıca çıkarlarını göz önünde bulundursalardı, belki de gezegenimizde herhangi bir medeniyet gelişmeyecek ve insanlığın tarihinden söz etmek mümkün olmayacaktı. 3. Kitlelerin fikirleri, muhakeme kabiliyeti ve hayal gücü. 1. Kitlelerin fikirleri. Temel ve ikincil düşünceler. Karşıt fikirlerin eş zamanlı nasıl var olduğu. Yüksek düzeyli fikirlerin kitleler tarafından anlaşılır olması için nasıl dönüşümlerden geçmesi gerektiği. Fikirlerin toplum üzerindeki tesiriyle bu fikirlerin haklılığı arasında ilişki yoktur. 2. Kitlelerin muhakeme kabiliyeti. Kitlelere muhakeme yoluyla tesir edilemez. Kitlelerin muhakeme kabiliyeti daima düşük seviyelidir. Birbirleriyle ilişkilendirdikleri düşünceler arasında yalnızca bir benzerlik ve peş peşe gelme görünümü söz konusudur. 3. Kitlelerin hayal gücü. Kitlelerin hayal gücünün etkisi. Kitleler imgeler vasıtasıyla düşünür ve bu imgeler aralarında herhangi bir bağ bulunmaksızın birbirini takip eder. Kitleler bilhassa harikuladeliklerden etkilenirler. Harikuladelikler ve efsaneler medeniyetin hakiki yapı taşlarıdır. Halkın hayal gücü daima devlet adamlarının iktidarının temelini teşkil etmiştir. Kitlelerin hayal gücünü cezbedecek hadiselerin nasıl meydana geldiği. Kitle fikirleri. Daha önceki eserimizden birinde halkların evriminde fikirlerin rolünü incelemiş ve her medeniyetin çok nadiren yenilenen temel fikirler üzerinde yükseldiğini göstermiştik. Bu düşüncelerin kitleler ruhunda nasıl yer ettiğini, ne gibi zorluklarla bunu başardığını ve bir kez başarınca nasıl bir güce sahip olduğunu da izah etmiştik. Nihayet tarihteki büyük karışıklıkların çoğunlukla bu temel düşüncelerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklandığını da görmüştük. Bu konuyu yeterince işlediğimizden burada tekrar etmeyeceğim ve kitleler için anlaşılması mümkün düşüncelerle bu düşüncelerin hangi şekillerde anlaşıldığı üzerine birkaç söz söylemekle yetineceğim. Bunları iki gruba ayırabiliriz. İlkinde tesir altında ortaya çıkan tesadüfi ve gelip geçici fikirleri sayabiliriz. Buna örnek olarak bir insana veya doktrine duyulan tutkulu hayranlık gösterilebilir. Diğer grupta ise çevrenin, kalıtımın ve kamuoyunun büyük bir tutarlılık kattığı temel fikirler vardır. Bunun için de geçmişteki dini inançlar ve günümüzdeki demokrasi ile topluma ilişkin fikirler örnek gösterilebilir. Temel düşünceler tüm hacmiyle yatağında ağır ağır akan bir nehrin suları gibi hayal edilebilir. Buna karşın gelip geçici düşünceler daima değişen küçük dalgalar gibidir. Bu dalgalar suyun yüzeyini bulandırır ve hiçbir gerçek önem taşımamasına rağmen nehrin akıp gidişine kıyasla daha görünürdür. Babalarımızın zamanındaki belirleyici temel fikirler günümüzde giderek daha çok yalpalıyor. Tüm güvenilirliklerini kaybettikleri gibi üzerlerinde yükselen kurumlar da derinden sarsıldı. Her gün az önce sözünü ettiğim türden küçük ve geçici fikirler ortaya çıkıyor ama bunların çok azı gelişerek önemli bir etki elde edecek gibi duruyor. Kitlelere telkin edilen düşünceler ne olursa olsun bunların hakimiyetinin tek yolu mutlak ve son derece basit bir şekle bürünmeleridir. Dolayısıyla bu fikirler imgeler biçiminde ortaya çıkar ve kitleler onları bu şekilde daha iyi kavrayabilir. Bu imgesel fikirler benzer veya ardışık bir bağla birbirlerine bağlı değildir ve tıpkı bir operatörün üst üste yerleştirildikleri kutudan çekip aldığı projeksiyon slaytları gibi birbirlerinin yerine geçebilirler. Bu yüzden kitlelerde en zıt görüşlerin yan yana durduğunu görebiliriz. Tamamen tesadüfi şekilde kitle zihninde depolanmış çok çeşitli fikirlerden birinin tesirinde kalacak ve bunun sonucunda da birbirini tutmayan eylemlerde bulunacaktır. Kitlelerin eleştirel düşünme kabiliyetinin bulunmaması bu çelişkileri fark etmesine de engel olur. Bu durum sadece kitlelere has değildir. Pek çok bağımsız bireyle ilkel insanlarda da gözlemlenebileceği gibi ruhlarının bir yönüyle ilkel insanlara yaklaşan kişilerde de gözlemleyebiliriz. Sonuncusuna örnek olarak son derece katı bir dini inanışın üyeleri verilebilir. Bunu bizim Avrupalı üniversitelerimizde yetişmiş, lisans eğitimini tamamlamış Hindularda da gözlemledim. Nesilden nesle aktarılan ve değişmeyen dini ya da toplumsal düşüncelere onlarla hiçbir benzerliği bulunmayan bazı batılı düşünceler eklenmiş fakat ilkinde herhangi bir değişiklik meydana getirmemişti. Rüzgarın yönüne göre bir fikir, ona uygun eylemler veya sözlerle birlikte birinci veya ikinci gruptan ortaya çıkardı. Böylelikle aynı kişi en bariz tezatları kendisinde toplardı. Üstelik bunlar hakikiden ziyade görünürdeki tezatlardır. Zira kalıtsal şekilde aktarılan fikirler kendi başlarına bağımsız bireyin eylemlerini belirleyecek derecede güç sahibidir. İnsan ancak farklı ırkların birbirine karışması neticesinde kendini değişik kalıtsal eğilimler ortasında bulduğunda eylemleri kelimenin tam manasıyla tezat oluşturabilir. Her ne kadar psikolojik açıdan önemli olsalar da bu olguların üzerinde ısrar etmek faydasızdır. Onları anlayabilmek için en az 10 sene boyunca seyahat etmek ve gözlem yapmak gerektiği kanaatindeyim. Yalnızca basit bir şekle bürünerek kitleler için anlaşılır hale gelen fikirlerin yaygınlaşabilmeleri, çoğunlukla tam bir dönüşüm geçirmelerine bağlıdır. Özellikle de zorlayıcı seviyedeki felsefi veya bilimsel fikirler söz konusu olduğunda, kitlelerin seviyesine inene dek kademe kademe geçirmeleri gereken dönüşümlerin kapsamını inceleyebiliriz. Bu dönüşümler kitlelerin kategorilerine veya mensup oldukları ırka göre değişiklik gösterir. Fakat daima bir şeyleri azaltıp basitleştirmeye yöneliktir. Bu durum toplumsal açıdan bakıldığında neden yüksek veya düşük seviyeli fikirlerden yani fikirler arası hiyerarşiden söz edemeyeceğimizi açıklıyor. Bir fikir başlangıçta ne kadar büyük veya ne derece doğru olursa olsun sırf kitlelere ulaştığı ve tesir edebildiği için neredeyse tüm yüceliğini yitirmiş demektir. Dahası toplumsal açıdan bir fikrin hiyerarşik değeri önemsizdir. Dikkate alınması gereken bu fikrin nelere yol açtığıdır. Orta çağdaki Hristiyanlık fikirleri, geçen yüzyıldaki demokrasi fikirleri, bugünün toplumsal fikirleri şüphesiz çok yüksek değer teşkil etmiyorlar. Felsefi açıdan onları ancak zavallı hatalar olarak görebiliriz. Fakat tarihteki rolleri çok büyüktür ve uzun süre boyunca devletlerin gidişatını belirleyen en önemli etkenler arasında sayılacaklardır. Bir fikir, kitleler için anlaşılır hale gelmesini sağlayacak dönüşümleri geçirdikten sonra bile başka yerde ele alacağımız çeşitli aşamalardan geçip bilinç dışına intikal ederek bir duyguya dönüşmedikçe etkili olamaz. Böyle bir dönüşüm içinde uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Sırf bir fikrin doğruluğu ispat edildi diye etkili olacağı varsayılmamalıdır. Bu eğitimli kişiler için dahi böyledir. En bariz bir ispatın bile çoğunluğa ne kadar az tesir ettiğine bakarak bu durumu kolaylıkla anlayabiliriz. Apaçık bir ispat eğitimli insan tarafından kabul görebilir. Fakat bu kişinin bilinç dışı benliği kendisini hızla eski kavrayışına geri götürecektir. Birkaç gün sonra onu tekrar gördüğünüzde eski görüşlerini aynı şekilde yineleyecektir. O artık duygu halini almış eski düşüncelerin tesiri altındadır. Eylemlerimizle sözlerimizin daha muğlak güdüleri de bunlardır. Kitleler söz konusu olduğunda da durum farklı olmaz. Fakat muhtelif aşamalardan sonra bir fikir, kitlelerin ruhuna nüfuz etmeyi başarmışsa dayanılmaz bir güce sahip olur ve karşı çıkılması manasız bir dizi etki meydana getirir. Fransız devrimini hazırlayan felsefi fikirlerin kitleler ruhunda yer edebilmesi bir asra yakın sürdü. Kök saldıkları zaman da nasıl karşı konulmaz bir güce kavuştuklarını biliyoruz. Toplumsal eşitlik, soyut hak ve ideal özgürlüklerin kazanılması için halkın yaptığı hamle, tüm tahtları sarsıp Batı dünyasını derinden etkilemiştir. 20 sene boyunca halklar her taraf için ölümcül sonuçlar doğuran bir çatışmaya girmiş ve Avrupa Cengiz Han'la Timur'u dehşete düşürecek türden toplu katliamlara sahne olmuştur. Bir fikrin yayılmasının nelere sebebiyet vereceğini dünya daha önce hiç bu seviyede tecrübe etmemişti. Fikirlerin kitleler ruhunda yer edinebilmesi için uzun bir zaman gerekir. Aynı şekilde etkisinden kurtulabilmeleri de kısa sürmez. Bu yüzden kitleler, fikirler söz konusu olduğunda iyi eğitimli kişilerin ve filozofların daima birkaç kuşak arkasındadır. Günümüzdeki tüm devlet adamları az önce bahsettiğim temel fikirlerdeki hatalı tarafların farkındadır. Fakat bu fikirlerin etkileri hala çok güçlü olduğundan artık doğruluğuna inanmadıkları ilkelere göre halkı yönetmeye mecburdurlar. Kitlelerin muhakeme kabiliyeti. Kitlelerin muhakeme edemediğini ve bu yolla kendilerine tesir edilemeyeceğini kesin surette söylemek mümkün değildir. Ancak başvurdukları ve onları etkileyecek türden argümanlar mantıksal açıdan o kadar düşük seviyelidir ki, akıl yürütme diye nitelenmesi sırf benzerlik yönündendir. kitlelerin düşük seviyeli muhakeme biçimi, yüksek nitelikli muhakeme içinde geçerli olacağı üzere, fikirlerin çağrışım yasasını temel alır, fakat kitlelerin birbiriyle ilişkilendirdiği fikirler arasında benzer veya ardışık bir bağ bulunmaz. Kitlelerin muhakeme şekli, buzun ağızda eridiğini tecrübeyle bilen, dolayısıyla onun gibi saydam bir madde olan camın da ağızda erimesi gerektiği sonucunu çıkaran Eskimolarınkine benzer. Cesur bir düşmanın kalbini yiyerek onun cesaretini kazanacağını düşünen ilkel bir adamınkini veya patronu tarafından sömürüldüğü için bütün patronların işçileri sömürdüğü sonucuna varan bir işçininkini de örnek gösterebiliriz. Benzerlik taşımayan ve aralarında yalnızca görünürde bir alaka bulunan şeylerin ilişkilendirilmesi ya da tekil vakalardan hemen genellemelere varılması kitlelerin muhakeme tarzının tipik özellikleridir. Bu türden akıl yürütmeler onları nasıl ele alacağını bilenler tarafından kitlelere sunulur çünkü onları etkileyen yalnızca bu muhakemelerdir. Mantıklı bir muhakeme silsilesi kitleler için tamamen anlaşılmaz bir durumdur. Bu nedenle de muhakeme edemeyeceklerini, bu süreçte hatalı bir yol izleyeceklerini veya muhakeme yoluyla etkilenemeyeceklerini söylemekte beis yoktur. Dinleyici kitleler üzerinde muazzam bir tesiri olduğunu bildiğimiz nutukların metnini okuduğumuzda kimi kez zayıflıkları karşısında hayrete düşeriz. Fakat unuttuğumuz, bu metinlerin filozoflar tarafından okunması için değil, kitleleri harekete geçirmesi için yazıldığıdır. Kitlelerle samimi bir iletişim halindeki konuşmacı, onları cezbedecek imgeleri zihinlerinde uyandırmayı bilir. Bunu başardığı takdirde amacına ulaşmış olur. Diğer yandan, daima derin düşünceler neticesinde kaleme alınan 20 ciltlik nutukların, ikna edilmesi gereken zihinleri etkisi altına alan birkaç cümle kadar değeri yoktur. Kitlelerin düzgünce muhakeme edebilme konusundaki yetersizliklerinin, doğruyla hatalıyı ayırabilme ve herhangi bir hususta kesin bir hükme varabilme kabiliyetine, yani eleştirel bir akla sahip olmalarına engel teşkil ettiğini, lüzumsuz olsa da eklemek gerekir. Kabul ettikleri hükümler, asla tartışma yürütülerek benimsenmediği gibi, bilakis kendilerine dayatılmıştır. Bu bakış açısından, kitleler seviyesinin üstüne çıkamayan insanlar sayıca çoktur. Bazı fikirlerin kolayca yaygınlaşması da, insanların çoğunun kişisel muhakemelerine dayanarak, kendilerine has bir hüküm vermesinin imkansızlığından ileri gelir. Kitlelerin hayal gücü. Muhakeme kabiliyetinden yoksun insanlarda olduğu gibi, kitlelerin figüratif hayal gücü de çok kuvvetli, etkin ve tesire oldukça açıktır. Bir kişi, olay veya tesadüf sebebiyle kitlenin zihninde canlanan imgeler neredeyse gerçek nesneler gibi canlılık arz eder. Kitleler bir bakıma uykudaki kişileri andırır. Geçici şekilde askıya alınan aklı bu kişinin ruhunda çok şiddetli fakat düşünceye dalınsa hemen dağılıp gidecek bazı imgeler uyandırır. Kitleler de ne düşünmeye ne de muhakeme yapmaya kabiliyetli olduklarından bir şeyin muhtemel olup olmadığını anlayamazlar. En çarpıcı şeyler çoğunlukla en ihtimal dışı olanlardır. Bu yüzden kitleler için olayların en cezbedici kısmı, en olağanüstü ve en efsanevi yönleridir. Bir medeniyeti incelediğimizde gerçekte onu ayakta tutan temel unsurların harikulade ve efsanevi olduğunu görürüz. Görünürdeki şeyler tarihte her zaman gerçeklerden daha önemli bir rol oynamıştır. Gerçek dışı, gerçeği her zaman alt eder. Yalnızca imgelerle düşünebilen kitleler sadece onlardan etkilenirler. Bu imgeler onları korkutup ilgilerini çeker ve eylemlerinin temel güdüsü haline gelir. Bu bakımdan imgeyi en basit şekilde görünür kılan dramatik temsillerin kitleler üzerinde her zaman muazzam bir etkisi olmuştur. Bir zamanlar antik Roma'da ekmek ve tiyatro gösterileri avamın mutluluk ölçütlerini ifade ediyordu ve halkın bundan öte bir beklentisi yoktu. Aradan çağlar geçse de bu durum fazla değişmemiştir. Hangi tür olursa olsun bir kitleyi dramatik temsillerden daha fazla etkileyebilecek herhangi bir şey yoktur. Bir oyun sırasında salondaki herkes aynı anda aynı hisleri tecrübe eder ve bu hisler hızlıca eylemlere dönüşmüyorsa bunun sebebi en bilinçsiz seyircinin bile yanılsamaların kurbanı olduğu hayali maceralardan etkilenerek gülüp ağladığını yadsıyamayışıdır. Bununla birlikte bazen imgelerle telkin edilen duygular o kadar kuvvetlidir ki tıpkı sık sık karşılaşıp alıştığımız telkinler gibi onların da eyleme dönüşme ihtimali yüksektir. Oyunda işlediği hayal ürünü suçlardan dolayı haini canlandıran oyuncuya öfkelenen seyircilerin çıkıştaki saldırılarına karşı tedbir almak zorunda kalan, kasvetli dramların sahnelendiği o tiyatro yöneticisinin hikayesini pek çok defa duymuşsunuzdur. Bana göre kitlelerin zihni durumunu ve bilhassa onlara herhangi bir şeyi telkin etmenin ne kadar kolay olduğunu gözler önüne seren en çarpıcı örneklerden biri de budur. Gerçek dışı, kitleye en az gerçek kadar tesir etmektedir. Ve bu ikisini birbirinden ayırmaya da yanaşmazlar. Toprakları boyunduruğu altına alan hükümdarların kudreti ve devletlerin gücü de halkların hayal gücüne dayanmaktadır. Kitleleri harekete geçirmek için onların hayal gücüne hitap etmek gerekir. Budizm, Hristiyanlık, İslamiyet'in ortaya çıkışı, Reform, Fransız Devrimi ve günümüzde de sosyalizmin tehditkar istilası gibi önemli tarihi hadiseler, kitlelerin hayal gücünde canlandırılmış izlenimlerin doğrudan veya dolaylı sonuçlarıdır. En despotları da dahil olmak üzere tüm ülkelerdeki ve dönemlerdeki büyük devlet adamları halkın hayal gücünü iktidarlarının temeli olarak görmüşler ve asla onu karşılarına alarak ülkeyi yönetmeye kalkışmamışlardır. Napolyon Devlet Konseyi'nde şöyle demiştir: "Katolikliğe geçerek Vandi Savaşı'nı kazandım. Müslümanlığa geçerek Mısır'a ayak basma şansını yakaladım. Ultramontanizme geçerek de İtalya'daki papazları kazandım. Şayet bir Yahudi topluluğunu yönetiyor olsaydım, Süleyman'ın tapınağını yeniden inşa ederdim. Belki de İskender ve Sezar'dan beri gelen büyük adamlardan hiçbiri, kitlelerin hayal gücünü nasıl etkileyeceğini Napolyon kadar bilememiştir. O daima hayal gücüne hitap etmekle meşguldü. Zaferlerinde, nutuklarında, konuşmalarında, bütün eylemlerinde, hatta ölüm döşeğinde bile daima bunu düşünüyordu. Kitlelerin hayal gücüne nasıl tesir edilir? Bunu yakından göreceğiz. Şimdilik şunu söylemekle yetinelim. Asla zekaya ve akla hitap ederek, yani ispat yoluyla değil. Antonius'un kitleleri Sezar'ın katillerine karşı ayaklandırmayı başarması, bilgiç söz sanatlarıyla değil, onlara Sezar'ın vasiyetini okuması ve cesedini göstermesiyle mümkün olmuştur. Kitlelerin hayal gücünde iz bırakan şeyler, her türlü lüzumsuz ayrıntıdan sıyrılmış, apaçık bir imge olarak ortaya çıkmıştır. Büyük bir zafer, mucize, suç, umut gibi olağanüstü veya esrarlı birkaç hadisenin de buna eşlik etmesi gerekir. Kitlelere her şey bir bütün olarak sunulmalı ve asla oluşum aşamalarına dikkat çekilmemelidir. 100 küçük suç veya kaza, kitlelerin hayal gücünü harekete geçiremezken, çok daha az sayıda insanın ölümüne sebebiyet veren büyük bir suç veya tek bir kaza onları derinden etkileyecektir. Birkaç sene önce yalnızca Paris'te 5000 kişinin canını alan enfluenza salgını halkın hayal gücünü fazla etkilemedi. Bunun sebebi kıyımın görünür imgelerle somutlaştırılmayıp yalnızca haftalık istatistiklerle arz edilmesiydi. Örneğin 5000 yerine 500 kişinin ölümüyle sonuçlanacak bir kaza düşünelim ki Eyfel Kulesi'nin düşüşü gibi herkesin gözü önünde aynı gün gerçekleşsin. Böyle bir kaza enfluenza'nın aksine halkın hayal gücünü büyük ölçüde etkileyecektir. Kendilerinden haber alınamadığı için açık denizlerde battığı varsayılan bir transatlantik gemisinin muhtemel kaybı kitlelerin hayal gücünü 8 gün boyunca meşgul etti. Oysa resmi istatistiklerin gösterdiği üzere sadece 1894 senesinde 850 yelkenli, 208 adette buharlı gemi kaybolmuştu. Kaybedilen hayatlar ve mallar itibarıyla söz konusu transatlantikten daha önemli olmasına rağmen aralıklarla gerçekleşmiş bu kayıplar kitlelerin hayal gücünde bir an bile yer etmedi. Dolayısıyla bazı şeylerin halkın hayal gücünde karşılık bulması, olguların kendisiyle değil, ne şekilde gerçekleştikleri ve halka nasıl sunulduklarıyla alakalıdır. Bu olgular, tabiri caizse, çarpıcı bir imge üretebiliyorsa, kitlelerin zihnini kuşatacak ve onları meşgul edecektir. Kitlelerin hayal gücünü etkilemeyi bilen kişi, aynı zamanda onları yönetmeyi de bilir. 4. Kitle kanaatlerinin dini şekillere bürünmesi. Dini duyguyu oluşturan unsurlar. Dini duygunun bir ilaha tapınmaktan bağımsız oluşu. Özellikleri. Dini bir şekle bürünen kanaatlerin gücü. Muhtelif örnekler. Gözde tanrılar hiçbir zaman yok olmadı. Bu tanrıların yeni biçimlerde yeniden canlanmaları. Ateizmin dini formları. Bu kavramların tarihsel bağlamdaki önemi. Reform, Aziz Bartolomeus, terör dönemi ve bunlara benzer olaylar bağımsız bireylerin iradesinin değil, kitlelerin dini duygularının neticesidir. Kitlelerin muhakeme edemediğini, düşünceleri bir bütün halinde kabul veya reddettiğini, hiçbir tartışmayla karşıtlığa tahammül edemediğini, tesiri altında kaldığı telkinlerin bütün kavrayışlarını istila ettiğini ve bunların hemen eyleme dönüşme eğiliminde olduğunu gösterdik. Ayrıca uygun şekilde telkinde bulunulan kitlenin bir ideal uğruna kendisini feda etmeye hazır olduğunu izah ettik. Sadece şiddetli, aşırı duygulara aşina olduğunu ve sempatinin hızla tapınmaya, antipatinin ise derhal nefrete dönüştüğünü de anlattık. Bu genel işaretler şimdiden kitle kanaatlerinin tabiatına dair bir fikir edinmemizi sağlıyor. Hem dini inançların kuvvetli olduğu çağlarda hem de şu son yüzyıl gibi büyük siyasi kargaşaların yaşandığı dönemlerdeki kitlelerin kanaatlerini yakından incelediğimizde hususi bir şekle büründüklerini görürüz ki daha iyi bir tabirle tanımlayamayacağım için buna dini duygu diyeceğim. Bu duygunun daha yüce olduğu varsayılan bir varlığa tapınma, bu varlığa atfedilen kudret karşısında korku duyma, emirlerine körü körüne itaat etme, dogmalarını tartışmama, onları yayma arzusu ve kabul etmeyenleri düşmandan sayma gibi oldukça basit nitelikleri vardır. Bu duygu ister görünmez bir tanrıya, ister taştan veya tahtadan bir puta, isterse siyasi bir fikre yahut kahramana yönelik olsun, yukarıdaki özellikleri sergilediği anda öz itibarıyla dini bir duygu söz konusudur. Doğaüstü ve mucizevi aynı derecede mevcuttur. Kitleler o an için kendilerini heyecanlandıran siyasi formüle veya muzaffer lidere fark etmeden esrarengiz bir kudret atfederler. Dindar olmak sadece Tanrı'ya tapınmakla değil, ruhun tüm kaynaklarını, iradenin tüm teslimiyet kabiliyetini, fanatizmin tüm coşkusunu, düşüncelerin ve eylemlerin gayesiyle rehberi haline gelmiş bir ülkünün veya bir insanın hizmetine vermekle alakalıdır. Hoşgörüsüzlük ve fanatizm, dini duygunun zorunlu eşlikçileridir. Bu dünyadaki veya ahiretteki mutluluğun sırrına erdiğini düşünenler için kaçınılmazlardır. Bu iki özellik, herhangi bir kanaat onları ayaklandırdığı zaman, bir araya gelen bütün insanlarda mevcuttur. Terör dönemi Jacobenleri de aslında en az Engizisyon Katolikleri kadar dindardı ve zalim yıkıcılıkları aynı kaynaktan doğuyordu. Kitlelerin kanaati kör bir itaat, azılı bir hoşgörüsüzlük, şiddetli bir propaganda ihtiyacı gibi dini duyguya has bir takım özellikler kazanır ve bu sebeple tüm inançlarında dini bir yön bulunduğunu söyleyebiliriz. Kitlenin alkışladığı kahraman, onun için bir tür tanrı gibidir. Napolyon'a da 15 sene boyunca bu şekilde bakıldı. Hiçbir tanrıya Napolyon kadar tutkuyla tapınılmamıştır ve hiçbir tanrı da insanları öyle kolayca ölüme gönderememiştir. Pagan ve Hristiyan tanrıları fethettikleri ruhlar üzerinde böyle mutlak bir saltanat kurmamıştır. Bütün dini ve siyasi öğretilerin kurucuları sırf kitlelerde fanatizm duygusu uyandırabildikleri için onları kabul ettirebildiler. Bu duyguların neticesinde insanlar mutluluğu tapınmada ve itaatte buluyor, ilahları uğruna hayatlarını feda etmekten çekinmiyorlardı. Bu bütün çağlarda böyle olmuştur. Roma İmparatorluğu yönetimi altındaki Galya hakkında kaleme aldığı Enfes kitabında Fustel de Coulanges, Roma İmparatorluğu'nun zor kullanarak değil, insanlarda uyandırdığı dini hayranlık duygusuyla varlığını sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Haklı şekilde insanların nefret ettikleri ve buna rağmen 500 yıl boyunca devam edebilen bir rejim, dünya tarihinde hiç görülmemiştir diye yazıyor. İmparatorluğun 30 lejyonunun 100 milyon insanı boyun eğmeye mecbur etmesini açıklamaya çalışmak imkansız olurdu. Eğer itaat etmişlerse bu, Roma'nın büyüklüğünü şahsında temsil eden imparatora tam bir duygu birliği içinde ilah gibi tapınılmasından ileri gelmiştir. Topraklardaki en küçük ilçelerde bile imparator için sunaklar mevcuttu. O günlerde imparatorluğun bir ucundan diğerine dek imparatorları ilah sayan yeni bir dinin ortaya çıktığını gördük. Hristiyanlıktan birkaç sene önce 60 şehirle temsil edilen Galya halkı, Lyon şehri yakınlarında Augustus için halka açık bir tapınak inşa etmişti. Bu tapınağın Galya şehir devletleri tarafından seçilen papazları, ülkenin en önde gelen simalarındandı. Bütün bunları korku ve itaatkarlıkla açıklamak mümkün değildir. Bir halkın tamamının itaatkar olması söz konusu değildir. Özellikle de 300 yıldır. Prense tapınanlar sadece saray mensupları değil, Roma'nın tümüydü. Üstelik aynı durum sadece Roma için değil, Galya, İspanya, Yunanistan ve Asya için de geçerliydi. Bugün insanların gönlünü kazanmış büyük adamların çoğunun sunağı veya mabedi yerine heykelleriyle resimleri var. Ve bu büyük adamları kültleştirme eğilimi de geçmiştekinden çok farklı değil. Tarih felsefesini bir miktar anlayabilmek, kitleler psikolojisinin bu temel noktasını bilmekle mümkündür. Kitleler her şeyden önce bir ilah ister. Bunların akıl tarafından kesin şekilde sürgün edilmiş, geçmiş zaman hurafeleri olduğu zannedilmesin. Duygu, akılla aralarındaki edebi mücadelede katiyen yenilmiş değildir. Artık kitleler çok uzun zaman boyunca kendisine kulluk ettikleri tanrıların adını veya din kelimesini duymak istemiyor. Son yıllarda Blanchizm adıyla bilinen kitle hareketi üzerine çalışanlar, kitlelerin dini güdülerinin nasıl kolayca yeniden dirilebildiğini gördü. Köylerde bile kahraman Boulanger'in resminin asılı olmadığı han kalmamıştı. Ona tüm adaletsizliklerle kötülükleri ortadan kaldıracak bir kuvvet atfediliyordu. Binlerce insan onun uğruna canını verebilirdi. İsminin eriştiği bu efsanevi niteliğe eşlik edebilecek bir karakteri olsaydı, kim bilir tarihte ne büyük bir yeri olurdu. Kitlelerin bir dine ihtiyacı olduğunu tekrarlamak lüzumsuz bir iştir. Tüm siyasi, kutsal ve toplumsal inançların kitleler nezdinde yer edinebilmeleri, dini bir şekle bürünmeleriyle muhtemeldir. Çünkü bu sayede tartışmaya açık şeyler olmaktan kurtulurlar. Kitlelere ateizmi kabul ettirmek mümkün olsaydı, o da dini duygunun bütün hoşgörüsüz yakıcılığını arz eder ve hatta görünürde alacağı şekiller itibarıyla kısa sürede külte dönüşürdü. Küçük pozitivistler topluluğunun evrimi de ilginç bir örnek teşkil ediyor. Bilge düşünür Dostoyevski'nin romanında anlattığı nihilistin başına gelenleri çok geçmeden pozitivistler de yaşadı. Günün birinde aklın ışığıyla aydınlanan nihilist, bir şapelin mihrabını süsleyen ilah ve azizlerin resimlerini paramparça etti. Mumları söndürdü. Hiç vakit kaybetmeden yerlerine Büşner'le Moleşot gibi birkaç ateist filozofun eserlerini koydu. Sonra da mumları saygıyla yeniden yaktı. Dini inancının nesnesi değişmişti. Ama dini duygularının değiştiğini söyleyebilir miyiz? Yine tekrarlamak gerekirse, kitle kanaatlerinin en sonunda büründüğü bu dini şekli anlamadan genelde en önemlileri diyebileceğimiz tarihi hadiseleri anlamak da mümkün değildir. Bazı toplumsal fenomenler var ki onları bir naturalist gibi değil, psikolog gibi incelemek gerekir. Büyük tarihçimiz Taine, Fransız devrimini yalnızca bir naturalist yaklaşımıyla ele almış ve bu yüzden olayların kaynağını çoğunlukla gözden kaçırmıştır. Olguları kusursuzca gözlemlemiş fakat kitleler psikolojisini incelemediği için bunların sebeplerine ulaşmayı her zaman başaramamıştır. Olaylar kanlı, anarşik ve gaddar taraflarıyla kendisini dehşete düşürdüğü için büyük destanın kahramanlarını güdülerine karşı koymadan teslim olmuş epileptik vahşiler güruhu gibi görmüştü. Devrimin şiddeti, katliamları, propaganda ihtiyacı, bütün krallara karşı yapılan savaş çağrısı, sadece bu devrimin kitleler için yeni bir dini inanç tesis ettiği göz önünde bulundurularak doğru anlaşılabilir. Reform, Aziz Bartolomeus katliamı, din savaşları, Engizisyon ve terör dönemi de yeni dinin yerleşmesine engel olan herkesi acımasızca kılıçtan geçirerek veya yakarak ortadan kaldıran ve bu sırada dini duygularla hareket eden kitlelerin icra ettiği aynı tür fenomenlerdir. Engizisyon yöntemleri gerçekçi ve sağlam kanaatlere sahip herkesin yöntemidir. Zira başka yollara başvursalardı kendilerine inananlar denmezdi. Yukarıda saydıklarımla benzerlik arz eden karışıklıklar yalnızca kitlelerin ruhundan geldiği zaman gerçekleşir. En despot liderler bile bu karışıklıkları başlatamazlar. Aziz Bartolomeus kıymanın arkasında bir kralın olduğunu anlatan tarihçiler, kitlelerin de hükümdarların da psikolojisinden anlamadıklarını ortaya koyuyorlar. Bu gibi olaylar ancak kitlelerin ruhundan doğabilir. En baskıcı hükümdarın mutlak iktidarı bile onların ortaya çıkışını yavaşlatmaktan veya geciktirmekten fazlasını yapamaz. Aziz Bartolomeus hadisesi veya din savaşlarının sorumlusu krallar olmadığı gibi, terör dönemi de Robespierre, Danton veya Saint-Just'un eseri değildir. Bu gibi olayların ardında kralların iktidarları değil, daima kitle ruhu vardır. İkinci kitap. Kitlelerin fikirleri ve inançları. 1. kitlelerin inanç ve görüşlerine dolaylı yoldan tesir eden etkenler. Kitlelerin inançlarını hazırlayan etkenler. Kitlelerin inançlarının başlangıcı, önceki bir hazırlık sürecinin neticesidir. Bu inançların muhtelif etkenlerinin incelenmesi. 1. Irk. Irkın diğer etkenleri gölgede bırakan tesiri. Irk, ataların telkinlerini temsil eder. 2. Gelenekler. Gelenekler, ırkın ruhunun bir sentezidir. Geleneklerin toplumsal önemi. Geleneklerin önceden gerekliyken sonra nasıl tehlikeli oldukları. Kitleler, geleneksel düşüncelerin en inatçı koruyucularıdır. 3. Zaman. Zaman, inançların önce yerleşmesine, sonra da yok oluşuna ortam hazırlar. Zaman sayesinde kaostan düzen doğabilir. 4. Siyasi ve toplumsal kurumlar. İşlevleri hakkındaki hatalı kanı. Tesirleri son derece azdır. Onlar sebep değil, sonuçtur. Halklar, kendilerine en iyi görünen kurumlar arasında seçim yapmayı bilemezler. Kurumlar, aynı başlık altında birbirine en benzemeyen şeyleri toplayan etiketlerdir. Kurumların nasıl ortaya çıktığı? Bir takım nahoş kurumların bazı halklar için gerekli olması. Mesela merkezileştirme gibi. 5. Eğitim ve öğretim. Öğretimin kitleler üzerindeki tesiri hakkında güncel görüşlerin düştüğü yanılgı. İstatistikler. Latin eğitim sisteminin yozlaştırıcı etkisi. Öğretimin nasıl bir işlevi olabileceği. Muhtelif halklardan örnekler. Kitlelerin zihni yapısını inceledik. Onların hissetme, düşünme ve akıl yürütme tarzını artık biliyoruz. Şimdi ise düşünceleriyle inançlarının nasıl doğduğunu ve yerleştiğini inceleyeceğiz. Bu düşünce ve inançları belirleyen etkenler iki türlüdür. Dolaylı ve doğrudan etkenler. Dolaylı etkenler, kitlelerin bazı görüşleri benimserken diğerlerini katiyen kabul etmemesine yol açan etkenlerdir. Bunlar, sanki kendiliğinden gelişiyormuş gibi görünen, gücü ve sonuçlarıyla insanı hayrete düşüren yeni fikirlerin ansızın filizlendiği zemini hazırlar. Kitlelerde belli fikirlerin patlak vermesi ve eyleme dökülmesi kimi zaman şaşırtıcı bir hızla olur. Ancak bu yüzeydeki bir neticedir ve ardında uzun bir hazırlık çalışması aramak gerekir. Bu uzun süren hazırlığın üzerinde yükselebilen doğrudan etkenlerse kitlelerin ikna olmalarının kökeninde bulunur. Yani bir fikrin şekillenmesini ve bütün sonuçlarıyla açığa çıkmasını sağlarlar. Toplulukların aniden ayaklanmasına sebebiyet veren kararlar bu doğrudan etkenlerden doğar. Bir isyanın patlak vermesi, greve gitme kararı alınması, çoğunluğun bir kişiyi iktidara getirmesi veya bir hükümeti devirmesi de yine bu etkenlerden ileri gelir. Tarihteki tüm büyük olaylarda bu iki etkenin birbirini takip eden faaliyetlerini görüyoruz. Buna en çarpıcı örneklerden biri olarak Fransız devrimini verebiliriz. Bu olayın dolaylı etkenleri arasında filozofların yazıları, soyluların zorbalıkları ve bilimsel düşüncenin kaydettiği ilerlemeler vardır. Böylece ruhen hazırlanan kitleler, hatiplerin konuşmaları ve sarayın küçük reformlara direnç göstermesi gibi doğrudan etkenler baş gösterdiğinde çabucak ayaklandılar. Dolaylı etkenler arasındaysa kitlelerin bütün inanç ve düşüncelerinde karşımıza çıkan bazı genel etkenler sayılabilir. Bunlar ırk, gelenekler, zaman, kurumlar ve eğitim gibi konulardır. Şimdi bunların oynadıkları rolü inceleyeceğiz. Irk. Irk etkeni ilk sıraya konulmalıdır. Zira tek başına diğerlerinin tamamından daha önemlidir. Başka bir eserimizde bu meseleyi yeteri kadar incelediğimiz için burada ayrıca değinmek lüzumsuz olacaktır. Önceki eserimizde tarihi bir ırkın ne olduğunu ve kendisine has nitelikleri ortaya çıktığında aktarım yoluyla nasıl bir güce eriştiğini göstermiştik. Öyle ki bu ırkın inançları, kurumları, sanatları, kısacası medeniyetinin bütün unsurları ruhunun görünürdeki ifadelerinden ibarettir. Irkın gücünün ne kadar büyük olduğunu ve bir unsurun bir milletten diğerine köklü dönüşümler yaşamaksızın geçemeyeceğini de gösterdik. Çevre, şartlar ve hadiseler o andaki toplumsal telkinleri ifade eder. Bunların göz ardı edilemeyecek tesirleri olsa da ırkın, yani bütün atalar silsilesinin telkinlerine zıt düştüklerinde daima gelip geçicidirler. Bu eserin çeşitli bölümlerinde ırkın tesirini inceleme ve önemini gösterme imkanı bulacağız. Son derece büyük bu tesir, kitlelerin kendilerine has karakteristikleri üzerinde de son derece belirleyicidir. Bu yüzden farklı ülkelerdeki kitlelerin inançları ve davranışları büyük değişiklik arz eder ve onlara tesir etmek için aynı usuller kullanılamaz. Gelenekler. Gelenekler geçmişten gelen düşünceleri, ihtiyaçları ve duyguları ifade eder. Aynı zamanda ırkın sentezidirler ve tesirlerini bütün kuvvetiyle üzerimizde hissederiz. Embriyoloji, varlıkların evriminde geçmişin oldukça büyük bir etkisi bulunduğunu gösterdiğinden bu yana, biyoloji bilimleri dönüşüm geçirdi. Bu fikir daha çok yaygınlık kazandığı zaman, tarihi bilimler de benzer dönüşümler yaşayacaktır. Ama günümüzde yeterince benimsenmediğini söyleyemeyiz. Pek çok devlet adamı, eski yüzyılın kuramcılarının görüşlerine hala bağlıdır. Bu kuramcılar, bir toplumun geçmişiyle irtibatını koparmasının ve mantık ışığının rehberliğinde kalmak kaydıyla yeniden şekillendirilmesinin pekala mümkün olduğuna inanıyorlardı. Oysa halk, geçmişin yarattığı bir organizmadır. Ve her organizma gibi o da ancak yavaş yavaş aktarılan birikimlerin sonucunda değişebilir. Özellikle kitle halindeki insanların davranışlarına yön veren şey geleneklerdir. Ve daha önce defalarca tekrar ettiğim üzere, bu geleneklerin kolayca değişebilen kısmı yalnızca isimleri ve harici formlarıdır. Bu karşısında hayıflanılacak bir durum değildir. Gelenekler olmadan ne ulusal bir ruhtan ne de medeniyetten söz edebiliriz. Ayrıca insanlık var olduğundan beri en büyük iki meşgalesi gelenekler ağı oluşturmak ve faydalı sonuçları ortadan kalktığında bu gelenekleri yok etmek olmuştur. Medeniyet gelenekler olmadan imkansızdır. İlerleme ise bu gelenekler yok edilmeden imkansızdır. Bu işteki büyük zorluk, istikrar ve değişkenlik arasında doğru bir denge tesis edebilmektedir. Bir halk, adetlerine nesiller boyu sıkı sıkıya bağlı kaldığında artık değişemez hale gelir ve Çin gibi gelişim göstermekten aciz bir duruma düşer. O zaman şiddetli devrimler de faydasızdır çünkü sonuçta şu ikisinden biri yaşanır. Zincirin kırılmış halkaları yeniden birbirine bağlanır ve geçmiş eski iktidarına kavuşur yahut parçalar bir araya gelmez ve bu anarşi hali çok geçmeden yerini çöküşe bırakır. Sonuç itibarıyla bir halk için en ideali geçmişin kurumlarını korumak ve onlarda belli belirsiz ufak değişiklikler yapmaktır. Bunu başarmak güçtür. Eski zamanlarda Romalılar ve modern çağda da İngilizler bu ideali gerçekleştirebilmiş neredeyse yegane toplumlardır. Gelenekçi düşüncelerin en ısrarcı koruyucuları ve bunların değiştirilmesine en sert şekilde karşı çıkanlar kast sistemine sahip kitlelerdir. Kitlelerin muhafaza etme eğiliminden daha önce bahsetmiş, en şiddetli başkaldırıların bile kelimelerin ve şartların değiştirilmesiyle sonuçlandığını göstermiştim. Geçtiğimiz yüzyılın sonunda yerle yeksan edilmiş kiliselerin, ihraç yahut idam edilmiş papazların ve Katolik kültürünün evrensel zulmünün karşısında eski dini fikirlerin artık bütün gücünü yitirmiş olduğunu düşünebilirdik. Ancak bugünlerin üzerinden sadece birkaç sene geçmişti ki, genel itirazlar dikkate alınarak lağvedilen kültü yeniden tesis etme mecburiyeti doğdu. Bir anda yok edilen eski gelenekler böylece saltanatına geri kavuştu. Hiçbir örnek geleneklerin kitleler ruhu üzerindeki gücünü bundan daha iyi göstermiyor. En korkunç putlar mabetlerdekiler değildir. En baskıcı zorbalar da saraylarda yaşamaz. Bunların hepsi bir anda devrilip gidebilir. Ancak ruhlarımızı yöneten görünmez hükümdarlara hiçbir isyan girişimi erişemez ve onlar ancak yüzyılların yavaş yavaş aşındırmasıyla değişebilirler. Zaman, biyolojik sorunlar için olduğu gibi toplumsal sorunlar için de en kuvvetli etkenlerden biri zamandır. Zaman tek gerçek yaratıcı ve tek büyük yok edicidir. Kum taneleriyle dağlar meydana getiren ve jeolojik devirlerin muğlak hücresini insanlık mertebesine dek yükselten odur. Birkaç yüzyılın faaliyeti herhangi bir olguyu değiştirmek için yeterlidir. Yeteri kadar vakte sahip bir karıncanın Mont Blanc dağını yerle bir edebileceği sözü çok doğrudur. Zamanı değiştirebilecek sihirli bir güce sahip kişi, inananların Tanrı'ya atfettikleri bir güce de sahip olacaktır. Ancak biz burada zamanın, kitle düşüncelerinin ortaya çıkışındaki etkisini inceleyeceğiz. Bu bakımdan zamanın faaliyeti muazzamdır. Zaman var olmasaydı, ortaya çıkamayacak ırk gibi büyük güçler, aynı zamanda onun boyunduruğu altındadır. Zaman, bütün inançları doğurur, büyütür ve öldürür. Bu inançlar zaman sayesinde esas güçlerine kavuşup sonra bu gücü yine kaybederler. Kitlelerin düşünce ve inançlarını ya da en azından üzerinde filizlenecekleri zemini hazırlayan zamandır. Bu yüzden düşüncelerin gerçekleşmesi belli bir vakitte muhtemelken diğerinde mümkün olmayabilir. Zaman, inançlarla fikirlerin büyük birikimini kendinde toplar ve her devrin kendine has görüşleri bu birikimin üzerinde yükselir. Bunlar tesadüfen ortaya çıkan şeyler değildir. Her birinin kökleri çok uzak bir geçmişe dayanır. Bu fikirler nihayet çiçek açtığında bunu mümkün kılan yine zamandır ve oluşumlarını anlamak için daima çok gerilere gitmek gerekir. Onlar geçmişin kızları, geleceğin anneleri ve zamanın mütemadi esirleridir. Dolayısıyla gerçek efendimiz zamandır ve her şeyin dönüştüğünü görmek için onu kendi akışına bırakmak kafidir. Bugün kitlelerin endişe verici eğilimlerinden ve sebep olmaları muhtemel yıkımlarla kargaşalardan korkuyoruz. Zaman kendi başına dengeyi yeniden tesis edecektir. Bay Lewis haklı olarak şöyle der. Hiçbir yönetim sistemi bir günde kurulmaz. Siyasi ve toplumsal yapılar yüzyıllar gerektiren eserlerdir. Kendi kanunlarını yaratmadan önce derebeylik sistemi şekilsiz ve kaotik varlığını yüzyıllar boyunca sürdürdü. Keza mutlak monarşi de düzenli idare yöntemleri oluşturmadan önce asırlarca var oldu ve bu bekleme dönemlerinde büyük kargaşalar yaşandı. Siyasi ve toplumsal kurumlar. Kurumların kitle kusurlarını iyileştirebileceği, hükümetler yerleştikten sonra milletlerin gelişebileceği ve toplumsal değişimlerin kararnamelerle sağlanacağı düşünceleri bugün hala yaygındır. Fransız devriminin kaynağında da bu düşünceler vardı. Ve güncel toplum kuramları da bunlara dayanmaktadır. En süreklilik arz eden tecrübeler dahi bu ciddi yanılsamayı henüz ortadan kaldıramadı. Felsefeciler ve tarihçiler bunun saçmalığını göstermek için boşuna çabaladılar. Oysa kurumların düşünce, duygu ve adetlerin neticesi olduğunu ve bazı yasaları değiştirmek suretiyle bunların yeniden şekillendirilemeyeceğini göstermekte güçlük çekmediler. Nasıl ki insan gözlerinin veya saçlarının rengini kendi seçemezse, bir millet de kurumlarını seçemez. Kurumlar ve hükümetler ırkın mahsulleridir. Bu bakımdan bir devre yön veren ve onu yaratan değil, aksine o devrin ürettiği unsurlardır. Milletler anlık arzuları yerine karakteristiklerinin gerektirdiği şekilde yönetilirler. Bir siyasi rejim oluşturmak ve onu değiştirmek için yüzyıllar gerekir. Kurumların kendi başlarına bir kıymeti yoktur. Dolayısıyla ne iyi ne de kötüdürler. Belli bir anda ve belli bir millet için iyi kurumlar bir diğer açısından çok kötü olabilir. Üstelik milletler kurumlarını hakikaten değiştirme imkanından yoksundur. Şüphesiz şiddetli devrimlerle bu kurumların isimlerini değiştirmeyi başarabilirler. Ama özünde aynı kalacaklardır. Kaldı ki isimler işinde biraz derinleşebilen bir tarihçinin pek de ciddiye almayacağı beyhude etiketlerdir. Bu yüzden dünyanın en demokratik ülkesi monarşiyle yönetildiği halde İngiltere'dir. En baskıcı despotizmin hüküm sürdüğü ülkelerse cumhuriyetle yönetilmelerine rağmen Hispanik Amerika topraklarındadır. Halkların kaderlerine yön veren hükümetler değil, söz konusu halkların nitelikleridir. Önceki eserimde kesin örneklere başvurarak saptamaya gayret ettiğim husus da budur. Dolayısıyla anayasalar üretmekle vakit harcamak, bilgisiz bir hatibin yapacağı türden boş bir iştir. Bilgece davranıp onlara iş görme imkanı tanırsak, zorunluluklar ve zaman anayasa hazırlama işini üstlenecektir. Büyük tarihçi Macaulay'in tüm Latin ülkelerindeki siyasetçiler tarafından ezberlenmesi gereken bir yazısında bize söylediği üzere, Anglo-Saksonların yaptığı tam da budur. Macaulay, mantık açısından bakıldığında, saçmalıklar ve tezatlar karmaşasına benzeyen kanunların sağlayabileceği faydaları gösterdikten sonra, Avrupa ve Amerika'daki Latin halkların çırpınmaları sırasında yitip giden düzinelerce anayasayı İngiltere'ninkiyle kıyaslar. Sonra da İngiliz anayasasının siyasi partilerin elinde çok yavaş şekilde ve asla spekülatif akıl yürütmelerle değil, acil ihtiyaçlar doğrultusunda değiştiğini gösterir. Ahengi değil yararlılığı gözetmek, bir tuhaflığı sırf tuhaf olduğu için ortadan kaldırmamak, yalnızca bir sıkıntı oluştuğunda ve sadece o sıkıntıyı giderecek kadar yenilik yapmak, çare aranan vakanın gerektirdiğinden daha kapsamlı hiçbir öneride bulunmamak. İşte bunlar Kral John devrinden Kraliçe Victoria'ya dek 250 parlamentomuzun müzakerelerine umumiyetle rehberlik etmiş kurallardır. Her milletin kanun ve kurumlarının ne ölçüde o ırkın ihtiyaçlarını ifade ettiğini ve dolayısıyla şiddet kullanarak değiştirilemeyeceğini göstermek için teker teker ele alınmaları gerekir. Örneğin, merkeziyetçiliğin fayda ve zararları üzerine felsefi denemelere girişilebilir. Ancak çok çeşitli ırklardan oluşan bir halkın bin sene boyunca bu merkeziyetçiliğe yavaş yavaş ulaşmak için gayret ettiğini gördüğümüzde yahut geçmişin bütün kurumlarını yerle bir etmeyi hedefleyen büyük bir devrimin ona saygı göstermeye mecbur kaldığını, hatta pekiştirdiğini tespit ettiğimizde merkeziyetçiliğin zorlayıcı ihtiyaçların neticesi ve bir varoluş koşulu olduğunu anlarız. Ardından da onu ortadan kaldırmaktan bahseden siyasetçilere zayıf zihni kabiliyetlerinden ötürü acırız. Şans eseri bunu başarmış olsalardı, eskisinden çok daha sert ve yeni bir merkeziyetçiliği beraberinde getirecek korkunç bir iç savaşında alametini görürdük. Buraya kadarki kısmı özetlersek diyebiliriz ki, kitlelerin ruhuna tesir etmenin yolu kurumlardan geçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerin demokratik kurumlarla yüksek refah düzeyine ulaştıklarını, buna karşın Hispanik Amerika Cumhuriyetleri gibi diğerlerinin ise benzer kurumlar altında acıklı bir anarşi içinde yaşadığını gördüğümüzde, bu kurumların ne belli bir milletin büyüklüğü ne de diğerlerinin çöküşü üzerinde belirleyici rol oynadığını kabul ederiz. Milletleri yöneten onlara has nitelikleridir ve bu nitelikler üzerinde şekillenmemiş kurumlar da ödünç alınmış bir giysiden yahut eğreti bir kılıktan farksızdır. Hiç şüphesiz azizlerin bazı eşyalarından medet ummaya benzer şekilde kendisine saadeti tesis etmek gibi doğaüstü bir güç atfedilen kurumları da dayatmak için kanlı savaşlar, şiddetli devrimler yapılmıştır ve gelecekte de yapılacaktır. Bu bakımdan kurumların kitlelere tesir ettiğini söyleyebiliriz. Zira böyle ayaklanmalara yol açarlar. Ancak aslında tesir eden onlar değildir. Çünkü ister başarılı, ister başarısız olsun, bu kurumların kendi başlarına herhangi bir kıymeti yoktur. Kitlelere tesir eden yanılsamalar ve kelimelerdir. En çok da kelimeler. Asılsız oldukları ölçüde kuvvetli kelimeler. Birazdan bunların şaşkınlık verici gücünü izah edeceğiz. Eğitim ve öğretim. Daha önce başka bir vesileyle gösterdiğimiz üzere apaçık bir yanılsamadan ibaret ve sayıyla güç bakımından düşük olsalar dahi bir devir üzerinde hakimiyet kurabilen düşüncelerin ilk sırasında bugün şu vardır. Öğretimle insanları büyük ölçüde dönüştürmek ve hatta eşitliği sağlamak mümkündür. Bu iddia sırf devamlı tekrar edildiği için demokrasinin en sarsılmaz dogmalarından birine dönüştü. Eskiden kiliseye dokunmak zordu. Bugün de bu dogmaya dokunmak aynı şekilde güçtür. Ancak pek çok konuda olduğu gibi, bu noktada da demokratik fikirler, psikolojinin ve tecrübelerin bulgularıyla derin bir uyuşmazlık içindedir. Aralarında Herbert Spencer'ın da bulunduğu pek çok saygın felsefeci, öğretim görmenin insanı ne daha ahlaklı ne de daha mutlu yaptığını, dürtüleriyle aktardığı ihtiraslarını değiştirmediğini ve yanlış yönlendirildiğinde ise kimi kez yarardan çok zarar verdiğini göstermekte güçlük çekmiyorlar. İstatistikçiler de suçların, öğretimin veya belli bir öğretimin yaygınlaşmasına paralel şekilde artış gösterdiğini, toplumun en büyük düşmanı anarşistlerin, çoğunlukla okulların en önde gelen öğrencileri arasından devşirildiğini belirterek bu görüşleri destekliyorlar. Keza saygın hakim Adolf Guillot, yakın tarihli bir çalışmasında okuma yazma bilmeyen 1000 suçluya karşılık 3000 tanesinin okur yazar olduğuna ve 50 sene içinde bu sayının 100 binlik bir nüfus için 227'den 552'ye kadar yükseldiğine, yani %133 bir artış yaşandığına dikkat çekiyor. Ayrıca diğer meslektaşlarıyla beraber Guillot da suçun bilhassa meslek eğitiminin yerini almış, ücretsiz ve zorunlu okullara giden gençler arasında artış gösterdiğine işaret ediyor. İyi yönetilen bir öğretim sürecinin ahlakı yükseltme değilse de hiç olmazsa profesyonel becerileri geliştirme gibi faydalı neticeler verebileceğini şüphesiz kimse inkar etmemiştir. Maalesef Latin halkları özellikle son 25 senedir öğretim sistemlerini çok yanlış ilkeler üzerine inşa etmektedir. Braille, Füstel de Coulanges ve başka pek çok seçkin kişilerin gözlemlerine rağmen hala bu içler acısı hatalarında ısrar ediyorlar. Ben de eski bir eserimde halihazırdaki eğitim sistemimizin ona maruz kalanların büyükçe kısmını toplum düşmanı yaptığını ve sosyalizmin en kötü türlerine çok sayıda mürit kazandırdığını göstermiştim. Latin eğitimi demenin gayet yerinde olacağı bu eğitim tarzının arz ettiği en mühim tehlike, ders kitaplarını ezberlemekle zekanın geliştirilebileceği fikri gibi temel bir psikolojik yanılgı üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Buradan hareketle mümkün olabilecek en çok sayıda kitabın öğrenilmesi için gayret edildi. Genç bir adamın ilkokuldan doktoraya veya yüksek öğretmenlik sınavına kadar yaptığı tek şey, kendi muhakemesini ve tercihlerini devreye sokmadan yalnızca kitapları ezberlemektir. Onun için öğretim, ezberlemek ve itaat etmekten ibarettir. Eski Eğitim Bakanı Sayın Jules Simon şöyle yazıyor. Dersleri öğrenmek, dil bilgisini veya belli bir konudaki özet bilgileri ezbere bilmek, çokça tekrarla taklit etmek. İşte bunlar, hocanın yanılmazlığını üstü kapalı şekilde kabul eden inanışın tezahürü diyebileceğimiz ve sonuçlarıyla bizi küçülten, aciz bırakan gülünç bir eğitim şeklidir. Eğer böyle bir eğitim sistemi sadece yararsız olsaydı, o zaman ilkokulda öğrenebileceği bunca gerekli şey varken, Clotea'nın çocuklarının soy ağacı, Neustrasya ile Avustrasya arasındaki mücadeleler ve zoolojik sınıflandırmalar öğretilen mutsuz çocuklara acımakla yetinebilirdik. Fakat bu sistem çok daha ciddi bir tehlike arz ediyor. Böyle bir eğitim, kişinin içine doğduğu koşullara yönelik şiddetli bir tiksinti ve bu koşullardan çıkmak için büyük bir arzu veriyor. İşçi artık işçi olmak, köylü de köylü olmak istemiyor. Ve en alçak gönüllü burjuvalar, devlette maaşlı memurluktan başka bir kariyeri çocuklarına uygun görmüyor. Okul, insanları hayata hazırlamak yerine, kendi kendilerini yönetme ihtiyacı duymayacakları veya şahsi bir teşebbüs parıltısı göstermeden başarılı olacakları kamu görevlerine hazırlıyor. Böyle bir eğitim, toplumsal hiyerarşinin en alt basamağında, talihinden şikayetçi ve her an başkaldırmaya hazır bir proleter ordusu yaratıyor. Hiyerarşinin üst kısımlarında ise hem kuşkucu hem de her şeye kanma eğilimi gösteren, koruyucu bir tanrı gibi gördüğü ama yine de sürekli eleştirmekten geri kalmadığı devlete batıl bir güven duyan, kendi hatalarını hükümete fatura eden ve otoritenin müdahalesi olmadan en küçük bir teşebbüste bulunmaktan aciz, boş kafalı bir burjuvazi meydana getiriyor. Ders kitapları sayesinde bütün bu diplomalıları yaratan devlet, onların ancak küçük bir kısmından yararlanabilir ve geriye kalanları kaçınılmaz şekilde işsiz bırakır. Dolayısıyla ilk gruptakileri doyururken ikinci gruptakileri de kendine düşman eder. Toplumsal piramidin en yukarısından aşağısına, en mütevazı tezgahtardan profesöre ve valiye varıncaya kadar diplomalılardan oluşan muazzam kitle bugün tüm kariyerleri kuşatmış durumdadır. Bir tüccar kendisini sömürgelerde temsil edecek vekil bulmakta çok zorlanırken, en küçük memurluklar için binlerce aday çıkar. Yalnızca sen departmanında hem kadın hem de erkeklerden oluşan 20 bin işsiz öğretmen vardır. Bu kişiler, tarlada veya atölyede çalışmayı küçümsediklerinden geçinebilmek için devlete başvururlar. Seçilebilen kısıtlı sayıdaki kişiye nazaran durumundan memnun olmayanlar elbette daha çoktur. Bu mutsuz kişiler, başlarında kim olursa olsun ve hangi amaca hizmet ederse etsin, her türlü devrim için atılmaya hazırdır. Bir insanı sonrasında uygulama sahası bulamayacağı bilgilerle donatmak, ondan bir asi yaratmanın en kesin yoludur. Şüphesiz bu akışı geri çevirmek için çok geç kalındı. İnsanların en yüce eğitmeni tecrübe, bize hatamızı göstermek için çabalayacak, bugün kaçtıkları tarlalara, atölyelere ve sömürgelerdeki şirketlere dönmeleri için gençleri ikna edecek bir meslek eğitiminin, korkunç ders kitaplarımız ve acınası sınavlarımızla yer değiştirmek zorunda olduğunu tek başına ispatlayacaktır. Bugün tüm aydınlanmış akılların talep ettiği mesleki eğitim, zamanında babalarımızın aldığı ve halkların iradeleri, inisiyatifleri ve teşebbüs ruhuyla dünyaya hükmetmeye devam etmeyi başardıkları eğitimdir. Büyük düşünür Taine'in daha ileride en temel kısımlarını alıntılayacağım eserinde açıkça gösterdiği üzere, eski eğitimimiz bugünkü İngiliz veya Amerikan eğitimiyle aşağı yukarı benzeşiyordu. Taine, Latin ve Anglo-Sakson sistemleri arasında yaptığı olağanüstü karşılaştırmada her iki metodun neticelerini de açıkça göstermiştir. Üstünkörü biçimde bu kadar çok bilgi edinmek ve ders kitaplarını ezberlemekle zeka seviyesinde bir artış gözlemlenseydi, o zaman yalnızca hayattaki yerlerine uygun olmayan, hoşnutsuz insanlar yetiştirmiş klasik eğitimimizin olumsuz yanlarını hoş görebilirdik. Peki gerçekten bu şekilde zeka seviyesi yükselebilir mi? Ne yazık ki hayır. Hayatta başarılı olmanın koşulları, muhakeme yeteneği, tecrübe, girişkenlik ve karakterdir. Ki bunlar kitaplardan öğrenilmez. Kitaplar başvurulması gereken faydalı sözlüklerdir. Ama içlerindeki upuzun parçalarla zihni doldurmak büsbütün yararsızdır. Peki mesleki eğitimin, klasik öğretimin yapamayacağı şekilde zekayı geliştirmesi nasıl mümkündür? Tain bunu oldukça başarılı şekilde göstermiştir. Düşünceler yalnızca tabii ve alışılagelmiş çevrelerinde meydana gelirler. Filizlenmelerini sağlayan genç bir adamın her gün atölyede, maden ocağında, mahkemede, yazıhanede, şantiyede, hastanede, alet edevata, materyallere, operasyonlara bakarken iyi, kötü, masraflı, kar getiren bir eserin veya müşterilerle diğer işçilerin karşısındayken biriktirdiği sayısız izlenimlerdir. Gözlere, kulağa, ellere ve hatta koku alma duygusuna has bu küçük izlenimler farkında değilken birikip sessizce gelişir. Ardından genç kişi de er ya da geç yeni bir terkip, sadeleşme, ekonomi, olgunlaşma veya buluş meydana getirmek için bir araya gelir. İşte Fransız genci en verimli yaşlarında bu kıymetli temaslardan ve özümlenebilecek tüm bu vazgeçilmez unsurlardan mahrumdur. Eşyaya, insanlara ve onları idare etmenin muhtelif yollarına dair kendisine kesin ve canlı bir fikir verecek kişisel tecrübelerden yoksun 7 veya 8 sene boyunca bir okulda soyutlanır. Bu gençlerin en az 10'da 9'u vakitlerini, emeklerini ve hayatlarının birçok verimli, önemli hatta belirleyici senesini böylece yitirdiler. Bunların arasında öncelikle sınava girenlerin yarısını veya 3'te 2'sini yani başka deyişle başarısızları sayabiliriz. Başarı gösterip bir derece, sertifika veya diploma alanların da yine yarısı veya 3'te 2'sinin haddinden fazla çalıştığını belirtebiliriz. Bu gruptakiler kendilerinden çok şey talep edilmiş kişilerdir. Zira bir sandalye üzerinde veya tahta önünde 2 saat boyunca bazı bilim dallarında bütün insanlığın bilgilerini anlatmaları istenmiştir. Onlar da esasen o gün 2 saat için bu beklentiyi aşağı yukarı karşılamışlardır. Ama bir ay sonra iş değişir ve artık yeni bir sınava katlanamazlar. Pek çok külfetle elde edilmiş bu sayısız bilgiler de zihinlerinden bir bir kayıp gider ve yerine yenileri gelmez. Zihni canlılıkları düşüşe geçmiş, serpilmelerini sağlayacak verimli imkanlar kuruyup gitmiştir. Ortaya çoğu zaman bitkin, yetişkin bir adam çıkar. Yerleşik, evli ve hep aynı çemberin içinde dönüp durmaya razı gelmiş bu adam, kendini küçük yazıhanesine kapatıp vazifesini düzgünce yapar, fakat bundan bir adım öteye gitmez. Eğitimden alınan ortalama verim işte bu kadardır ve hiç şüphesiz giderleri dengeleyemez. 1789 öncesinde Fransa'da olduğu gibi İngiltere ve Amerika'da da bunun tam tersi bir yöntem uygulanmaktadır. Ve elde edilen netice bunun aynısı yahut daha iyisidir. Ünlü psikolog daha sonra bizimkiyle Anglo-Sakson sistemi arasındaki farkları izah eder. Anglo-Saksonların bizdeki gibi bir sayısız özel okulu yoktur. Onlarda eğitim kitaptan değil, bizzat nesnenin kendisi üzerinden verilir. Örneğin bir mühendis okul yerine fabrikada yetişerek mesleğini öğrenir. Ki bu, herkesin zekası ölçüsünde ilerlemesini sağlayan bir yöntemdir. Kabiliyetleri mühendisliğe yetmiyorsa, bir işçi veya ustabaşı olur. Bu kişinin bütün kariyerini 18 veya 20 yaşında girdiği birkaç saatlik sınava bağlamaktansa, bu yöntem toplum için çok daha demokratik ve faydalıdır. Hastaneye, maden ocağına, fabrikaya, bir mimarın veya avukatın yanına çok genç yaşta giren öğrenci burada çıraklığını ve stajını yapar. Bu durumu aşağı yukarı bir katibin yazıhanesinde yahut ressamın atölyesinde çalışmasına da benzetebiliriz. Uygulamalı bir başlangıç yapmadan önce yakın gelecekte yapacağı gözlemleri oturtabileceği çerçeveyi hazır edebilmek için özet mahiyetinde genel dersler alır. Bununla birlikte edindiği günlük tecrübeleri yavaş yavaş düzenleyebilmesi için boş zamanlarında takip edebileceği teknik derslerde çoğunlukla mevcuttur. Böyle bir sistemde öğrencinin kabiliyetleriyle doğru orantılı şekilde gelecekteki vazifesinin gerektirdiği doğrultuda ve o andan itibaren yapmak istediği işin istikametinde uygulama yeteneği kendiliğinden gelişir. Bu sayede İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genç bir kişi kabiliyetlerini geliştirmek için hemen imkan bulur. 25 yaşından itibaren ve şayet özünde varsa daha da gençken sadece yararlı bir uygulayıcı değil, aynı zamanda girişimci de olabilir. Böylece makinenin bir parçası değil, aynı zamanda motoru da olma imkanına kavuşur. Bunun tam tersinin geçerli olduğu ve her yeni nesille daha çok Çin'e benzeyen, Fransa'da ziyan edilen güçlerin toplam rakamı muazzamdır. Büyük felsefeci bizim Latin eğitim sistemimizle hayat arasında gittikçe artan uyumsuzluğa dair şu sonuca ulaşıyor. Öğretim sürecinin 3 aşamasında, yani çocukluk, ergenlik ve gençlik yıllarında kitaplar üzerinden yapılan teorik ve eğitimsel hazırlık, sınavlar, dereceler, diplomalar ve sertifikalar sebebiyle oldukça uzun ve son derece yüklüdür. En kötü yöntemler, yapay ve asosyal bir düzen, uygulamaya dayalı öğrenimin son derece gecikmesi, yatılı okullar, yüzeysel talimler, lüzumsuz şişirmeler ve aşırı çalışmalarla bu süreç fazlasıyla uzatılmıştır. Genç adamın geleceği, yetişkinlik çağı ve insanın doğal işlevleri hesaba katılmaz. Yakında içine düşeceği gerçek dünyaya ve uyum sağlaması yahut boyun eğmesi gereken kuşatıcı topluma karşı neler yapması gerektiği anlatılmaz. Kendini savunması veya en azından ayakta kalabilmesi için önceden donanımlı, silahlı, talimli ve alışkanlık kazanmış olmasının gerektiği insanlık mücadelesinden soyutlanır. Her şeyden daha önemli bu zaruri donanımla sağduyunun, iradenin ve sinirlerin sağlamlığını okullarımız temin edemez. Okullar genç adamı yakın gelecekteki koşullara hazırlamak bir yana bu donanımı temin edebilmesinden alıkoyar. Bu yüzden gerçek dünyaya girişi ve uygulamalı alandaki ilk adımları çoğunlukla acı verici bir dizi düşüşten ibarettir. Bu düşüşlerin sonucunda yara alır ve bunlar uzun zaman iyileşmez. Bazen de yaşam boyu sakatlıkla sonuçlanır. Bu haşin ve tehlikeli bir imtihandır. Ahlaki ve ruhsal denge bozulabilir ve geri dönmeyecek şekilde yitirilebilir. Çünkü gözleri birden ve tamamen açılmıştır. Aldanmalar çok büyük, hayal kırıklıkları çok güçlüdür. Bu anlattıklarımızla asıl konumuz kitleler psikolojisinden uzaklaşmış mı olduk? Elbette hayır. Bugün kitlelerde filizlenen ve yarın da çiçek açacak düşüncelerle inançları anlamak istiyorsak, zeminin nasıl hazırlandığını bilmek gerekir. Bir ülkenin gençlerine verilen eğitim, o ülkenin günün birinde ne olacağını önceden anlamamıza yarar. Bugünkü nesle verilen eğitim, en karamsar öngörüleri haklı çıkarır niteliktedir. Halbuki kitleye ilerleme kaydettiren veya geriye götüren kısmen eğitim ve öğretimdir. Dolayısıyla halihazırdaki sistemin kitle zihnini nasıl şekillendirdiğini ve aldırışsızlarla tarafsızlardan oluşan bir kitlenin nasıl giderek ütopyacılarla hatiplerin önerilerine itaat etmeye hazır bir mutsuzlar ordusuna dönüştüğünü göstermek gerekiyordu. Bugün sosyalist ve anarşistlerin yetiştikleri yer okullardır. Keza Latin halklarının yaklaşmaktaki çöküşü de okullarda hazırlanmaktadır. 2. Kitlelerin düşüncelerine doğrudan tesir eden etkenler. 1. İmgeler, kelimeler ve formüller. Kelimelerin ve formüllerin sihirli gücü. Kelimelerin gücü, çağrıştırdıkları imgelerle ilişkilidir ve gerçek manalarından bağımsızdır. Bu imgeler devirden devre ve bir ırktan diğerine değişim gösterir. Kelimelerin yıpranması, çok kullanılan bazı kelimelerin anlamındaki mühim farklılıklardan örnekler. Şeyleri bir zamanlar tarif etmemize yarayan kelimelerin, kitlelerde can sıkıcı bir izlenim uyandırdığı durumlarda, eski şeylere yeni isimler vermenin siyasi faydası. Kelimelerin ırklara göre anlam farklılıkları. Demokrasi kelimesinin Avrupa ve Amerika'da farklı anlamlara gelmesi. 2. Yanılsamalar. Yanılsamaların önemi. Bütün medeniyetlerin temelinde yanılsamalar vardır. Toplumun yanılsamalara duyduğu ihtiyaç. Kitleler daima yanılsamaları hakikatlere tercih eder. 3. Tecrübe. kitlelerin zihnine gereklilik arz eden hakikatleri yerleştirmeyi ve oradaki tehlikeli hale gelmiş yanılsamaları yıkmayı ancak tecrübe başarabilir. Tecrübe sıkça tekrarlanmak suretiyle tesir edebilir. Kitleleri ikna etmek için gerekli tecrübelerin bedeli. 4. Akıl. Kitleler üzerinde aklın hiçbir tesirinin olmayışı. Kitlelere ancak bilinç dışı duygularına hitap etmek suretiyle tesir edilebilir. Tarihte mantığın yeri. Olağanüstü hadiselerin gizli sebepleri. Kitlelerin ruhunda özel bir yatkınlık meydana getiren, belli duyguyla düşüncelerin ortaya çıkmasını mümkün kılan, dolaylı ve hazırlayıcı nitelikteki etkenleri araştırdık. Şimdi geriye, kitlelere doğrudan tesir eden etkenleri incelemek kalıyor. İleride, bu etkenlerin tüm tesirlerini gösterebilmeleri için nasıl işlenmeleri gerektiğini de göreceğiz. Bu eserin ilk bölümünde, toplulukların duygularını, düşüncelerini ve muhakeme yöntemlerini inceledik. Buradan yola çıkarak, kitleleri etkilemenin yollarını genel itibarıyla tespit etmek mümkün olacaktır. Kitlelerin hayal gücünü neyin harekete geçirdiğini, telkinlerin ve bilhassa imgelerle ifade bulan telkinlerin gücünü ve nasıl sirayet ettiklerini artık biliyoruz. Bu telkinlerin çok çeşitli kökenleri olabildiği gibi, kitlelere tesir edebilen etkenler de epeyce farklılık arz edebilir. Dolayısıyla bunları ayrı ayrı incelemek gerekir ki bu faydasız bir çalışma değildir. Kitleler bir bakıma o eski fabldaki Sphinx gibidir. Ya kitlelerin psikolojilerinden kaynaklanan sorunların nasıl çözüleceğini bilmek ya da kitleler tarafından parçalanıp yenmeye razı olmak gerekir. İmgeler, kelimeler ve formüller. Kitlelerin hayal gücünü incelerken imgelerin tesirine özellikle yatkınlık gösterdiklerini gördük. Bu imgeler her zaman hazır bulunmaz. Ama kelime ve formüllerin doğru yerde kullanılmasıyla çağrışım yapmak mümkündür. Bu kelime ve formüller ustalıkla kullanıldığında eskiden sihir yapan kişilerin onlara atfettiği gibi esrarlı bir güç kazanırlar. Bu kelimeler kitlelerin ruhunda en dehşetli fırtınaları hem uyandırabilir hem de dindirebilir. Kelime ve formüllerin gücünün kurbanı olmuş insanların kemikleriyle Keops'tan daha yüksek bir piramit inşa edilebilirdi. Kelimelerin gücü, çağrıştırdıkları imgelerle ilişkilidir ve gerçek anlamlarından tamamen bağımsızdır. Bazen tanımlarında en çok hataya düşülen kelimeler, en çok etkiye sahip olanlardır. Buna örnek olarak, demokrasi, sosyalizm, eşitlik, özgürlük gibi kocaman ciltlerin bile anlamını netleştirmeyi başaramayacağı muğlak terimleri gösterebiliriz. Bu kelimelerin kısacık hecelerine, sanki tüm sorunların çözümleri onlardaymış gibi esrarlı bir gücün atfedildiği ve çeşitli bilinç dışı arzularla bu arzuların gerçekleşmesine duyulan ümidi bir araya getirdikleri açıktır. Akıl ve onun üretimi argümanlar da bazı kelime ve formüllerle mücadele edemez. Bu kelimeler kitlelerin huzurunda ciddiyetle zikredildiği anda çehrelerde saygı ifadesi oluşur ve başlar saygıyla eğilir. Pek çok kişi bu kelimeleri doğanın gücü, hatta doğaüstü olgular olarak hayal eder. Zihinlerde görkemli ve muğlak imgeler uyandırırlar. Fakat onları bulanıklaştıran bu muğlaklık, aynı zamanda kelimelerin esrarengiz gücünü de arttırır. Bu kelimeler ibadet yerinin arkasında gizlenmiş ve dindar kişilerin titreyerek yaklaşabildikleri esrarengiz ilahlardır adeta. Formüller aynı kaldığı halde, kelimelerin çağrıştırdıkları imgeler anlamlarından bağımsız olduğu için devirden devre, milletten millete değişiklik arz eder. Belli imgeler geçici şekilde bazı kelimelerle ilişkilendirilir. Kelime, bu imgelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir zil gibidir. Her kelime ve formülün imgeleri çağrıştırmaya gücü yetmez. Bazısı da vardır ki bir zamanlar böyle bir çağrışım gücüne sahipken zaman içinde onu yitirmiş ve artık zihinlerde herhangi bir şey uyandıramaz olmuştur. Böylelikle başlıca faydası, kendisine müracaat eden kişiyi düşünme zorunluluğundan kurtarmak olan beyhude bir sese dönüşmüştür. Gençlikte öğrenilmiş birkaç formül ve beylik sözle, bir şey üzerine uzun uzun düşünmenin yıpratıcı zaruretini duymadan hayattan göçüp gitmek mümkündür. Belli bir dil söz konusu olduğunda, onu meydana getiren kelimelerin çağlar içinde çok yavaş şekilde değiştiğini görürüz. Ancak kelimelerin yaptığı çağrışımlar veya onlara atfedilen anlam durmaksızın değişir. Bu sebeple başka bir eserimde bir dilin eksiksiz tercümesinin, özellikle de bahsi geçen ölü bir dilse, büsbütün imkansız olduğu sonucuna varmıştım. Fransızca bir terimi, Latince, Yunanca, Sanskritçe bir terimle değiştirdiğimizde veya 2-3 asır önce kendi dilimizde kaleme alınmış bir kitabı anlamaya çalıştığımızda aslında ne yapmış oluyoruz? Modern hayatın zihnimize soktuğu imge ve düşünceleri, bizimkine hiç benzemeyen, eski hayatın koşullarına maruz kalmış ırkların zihninde uyandırdığı tamamen başka kavram ve imgelerle değiştiriyoruz. Fransız devriminde hazır bulunanlar, Yunan ve Romalıları taklit ettiklerini düşünürlerken, aslında eski kelimelere daha önce hiç taşımadıkları manalar vermekten başka ne yapıyorlardı ki? Yunanların kurumlarıyla, günümüzde aynı kelimelerle adlandırdığımız kurumlar arasında nasıl bir benzerlik olabilir? O devirde cumhuriyet, mutlak itaat altında tutulan köleler kitlesine hükmeden küçük despotlardan ibaret, özünde aristokratik bir kurumdu. Bu köleliğe dayalı toplumsal aristokrasiler, köleler olmasa yaşayamazlardı. Düşünce özgürlüğü ihtimalinin akla bile gelmediği yahut bir şehrin tanrılarının, kanunlarının, adetlerinin tartışılmasının çok büyük ve alışılmadık bir suç sayıldığı bir devirde kullanılan özgürlük kelimesinin bizim bugün anladığımız şeye tekabül etmesi mümkün mü? Vatan kelimesi birbirine rakip ve daima savaş halindeki şehir devletlerinden oluşan Yunanistan'ı tanımlayamayacağına göre bir Atinalı veya Spartalı'nın zihninde kendi topraklarına duyulan sevgiden başka neyi ifade ediyor olabilir? İçlerinde daima kendi müttefikleri bulunduğu için Sezar'ın kolayca ele geçirdiği ve farklı ırk, dil ve dinlere mensup birbiriyle çelişen kabilelerden oluşan eski Galyalılar için aynı vatan kelimesi ne ifade ediyordu? Galya'nın siyasi ve dini bütünlüğünü tesis etmek suretiyle onlara bir vatan bahşeden Roma'ydı. O kadar uzak geçmişe değil de 200 yıl öncesine geri gidecek olursak, kendi hükümdarı aleyhine yabancılarla ittifak yapan 2. Louis gibi Fransız prenslerinin vatan kelimesini bugünkü manasıyla tasavvur ettiğini mi düşünüyorsunuz? Fransa ile savaşarak onur ve haysiyet kanununa riayet ettiklerini düşünen göçmenler için yine aynı vatan kelimesi bugünkü modern manasından çok başka bir şey ifade etmiyor muydu? Kaldı ki kendi açılarından bakınca böyle düşünmekte haklıydılar. Çünkü derebeylik kanununa göre uyruk toprağa değil derebeyine bağlıydı ve hükümdarı neredeyse uyruğun gerçek vatanı da orasıydı. Bu şekilde çağdan çağa anlamında büyük değişiklikler meydana gelen kelimeler çoktur. Ve bu kelimelerin kendi devirlerinde ne anlam taşıdığı ancak uzun çabalar sonrasında öğrenilebilir. Kral ve kraliyet ailesi gibi kelimelerin büyük dedelerimize ne ifade ettiğini sadece hayal edebilmek için bile çokça okuma yapmak gerektiğini söyleyenler haklıdır. Öyleyse çok daha karmaşık terimler söz konusu olduğunda ne yapacağız? Kelimelerin anlamları devingen ve gelip geçicidir. Çağdan çağa, milletten millete değişiklik arz eder. Kelimelerle bir kitleye tesir etmek istediğimizde bilmemiz gereken bu kitle için belli bir zamandaki anlamıdır. Geçmişteki yahut farklı zihin yapısındaki fertler için ne anlama geleceği önemli değildir. Siyasi çalkantılar veya inanç değişiklikleri sonucu kitleler belli kelimelerin çağrıştırdığı imgelerden rahatsızlık duymaya başladıklarında devlet adamlarının ilk vazifesi bu kelimeleri değiştirmek ama bunu söz konusu kelimelerle ifade edilen şeylere dokunmadan yapabilmektir. Şeylerin kendisi önceki nesillerden aktarılan bir yapıya bağlıdır ve değiştirilmeleri uygun olmayacaktır. Gayet makul biri diyebileceğimiz Tocqueville, uzun zaman önce konsül ve imparatorluk hükümetlerinin asıl işinin geçmişteki kurumların çoğuna yeni isimler vermek olduğunu belirtmişti. Asıl ima etmek istediği, kitlelerin hayal gücünde nahoş imgeler uyandıran kelimeleri, böyle çağrışımlar yapmayan yeni kelimelerle değiştirmekti. Böylece Tay, arazi vergisine, Gabel, tuz vergisine, Le Edde, dolaylı vergilere dönüştü. Ticari şirket ve loncalardan alınan vergilerin ismi de patent oldu. Öyleyse devlet adamlarının en temel işlevlerinden biri de artık kitlelerin eski isimleriyle anmaya tahammül edemediği şeyleri herkesçe sevilen veya hiç değilse çağrışımlarla yüklü olmayan kelimelerle yeniden adlandırmaktır. Kelimeler o kadar güçlüdür ki kitlelere en tiksindirici şeyleri kabul ettirmek için onları iyi seçilmiş terimlerle yeniden isimlendirmek yeterli olacaktır. Tay'ın de haklı şekilde belirttiği üzere Jacobenler Dahomey'e uygun düşecek türden baskıcı bir yönetim tesis etmeyi, Engizisyon'u andıran bir mahkeme kurmayı, eski Meksika'da yapılanlara benzer insan katliamları yapmayı, özgürlük ve kardeşlik gibi herkesçe çok sevilen kelimeleri kullanarak başardılar. Tıpkı avukatlar gibi yöneticilerin de ustalığı, kelimelerin nasıl kullanılacağını bilmelerinde gizlidir. Bu ustalığın önündeki zorluklardan biri de aynı kelimelerin çoğu zaman bir toplumun farklı katmanları için bambaşka manalara gelmesidir. Görünüşte herkes aynı kelimeleri kullanıyor gibi ise de bu farklı katmanlardan insanlar asla aynı dili konuşmazlar. Buraya kadar verdiğimiz örneklerde zaman, kelimelerin anlamında değişikliğe sebebiyet veren temel etkendi. Ancak ırk etkenini de göz önünde bulundurarak bakarsak, belli bir devirde benzer ölçüde medeni fakat muhtelif ırklara mensup toplumlarda aynı kelimelerin çoğunlukla bambaşka düşüncelere tekabül ettiğini göreceğiz. Bu farklılıkları anlamak çok sayıda seyahatler yapmakla mümkündür. Bu sebeple üzerlerinde fazla durmayacağım. Onun yerine kitleler tarafından en çok kullanılan kelimelerin bir milletten diğerine anlamı en çok farklılık gösterenler olduğunu belirtmekle yetineceğim. Örneğin bugün çok sık kullanılan demokrasi ve sosyalizm kelimelerinde olduğu gibi. Bu kelimeler aslında Latin ve Anglo-Saksonların zihinlerinde birbirine tamamen zıt fikirlerle imgelere tekabül ederler. Özellikle de Latin ırkları için demokrasi kelimesi, kişisel irade ve girişimin, devlet tarafından temsil edilen halkın irade ve girişimine tabi olmasını ifade eder. Her şeyi yönetmek, merkezileştirmek, tekelleştirmek ve üretmek konularında kendisine giderek daha fazla sorumluluk yüklenen devlettir. Radikaller, sosyalistler ve monarşistler, yani istisnasız bütün taraflar daima devlete müracaat ederler. Halbuki Anglo-Saksonlarda ve Amerika'da aynı demokrasi kelimesi, iradenin ve bireyin bilakis öne çıktığı ve devletin mümkün mertebe silikleştiği, polis, ordu ve diplomatik ilişkiler dışında devlete hiçbir şeyi, hatta öğretim sistemini bile idare etme izninin verilmediği bir durumu ifade eder. Dolayısıyla bir millet için irade ile kişisel girişimin silinmesini ve devletin hakimiyetini ifade eden bir kelime, başka bir millet için aynı irade ile girişimin mümkün olduğunca geliştirilmesini ve devletin silikleşmesini ifade etmektedir. Yanılsamalar. İlk medeniyetlerden bu yana kitleler daima yanılsamaların etkisi altında kalmış, bunların yaratıcıları için tapınaklar, heykeller, sunaklar inşa etmişlerdir. İster geçmişin dini yanılsamaları, ister bugünün felsefi ve toplumsal yanılsamaları söz konusu olsun, bu müthiş hükümdarlar daima dünya üzerinde birbiri ardına yükselen medeniyetlerin başına geçmişlerdir. Kaldeya ve Mısır'daki tapınaklar ve bir asır önce bütün Avrupa'yı allak bullak eden Orta Çağ dini yapıları onların adına inşa edilmiştir. Bütün sanatsal, siyasi veya toplumsal kavramlarımız bu yanılsamaların güçlü izlerini taşır. Bazen insanlar korkunç çalkantılar yaşamak pahasına bunları alaşağı eder. Fakat sanki daima onları yeniden diriltmeye mahkum gibidir. Yanılsamalar olmasaydı insan ilkel barbarlık halinden çıkamaz, çok geçmeden yeniden aynı barbarlığa düşüverirdi. Bunlar elbette yalnızca manasız gölgelerdir. Fakat düşüncelerimizin doğurduğu bu gölgeler, sanatları görkemli ve medeniyetleri büyük yapan şeyleri yaratmak için milletleri teşvik etmiştir. Dinlerin ilham verdiği bütün eserler ve sanat yapıtları müzelerde, kütüphanelerde yakılıp yıkılsa, kilise avlularında yerlere atılsa, insanlığın büyük düşlerinden geriye ne kalırdı? Tanrılar, kahramanlar ve şairlerin varlığının amacı, insanlara yokluklarında yaşamlarını sürdüremeyecekleri umudu ve yanılsamasını sunmaktır. Bilim, 50 yıl boyunca bu vazifeyi üstlenmiş görünüyordu. Ancak vaatlerde bulunamadığı ve yalan da söyleyemediğinden, ideale susamış kimselerin gözünde itibarını yitirmiştir. Geçen yüzyılın filozofları, yüzyıllar boyunca atalarımızı yaşatan dini, siyasi ve toplumsal yanılsamaları büyük bir gayretle yıkmaya kendilerini adadılar. Onları yok ederken umut ve feragat kaynaklarını da kurutmuş oldular. Kurban edilen hayallerin arkasında tabiatın merhametsiz ve insafsız güçlerini buldular. Tüm ilerlemelere rağmen felsefe hala kitleleri cezbedecek bir ideal önerememiştir. Fakat kitleler yanılsamalara her halükarda ihtiyaç duydukları için tıpkı ışığa giden böcekler gibi onlar da içgüdüsel olarak kendilerine istediklerini veren hatiplere doğru yönelirler. Halkların evrimini mümkün kılan asıl etken hakikat değil, aksine yanılgıdır. Ve eğer sosyalizm bugün bu kadar güçlüyse bunun sebebi sosyalizmin hala canlı olan yegane yanılsama olmasıdır. Bütün bilimsel ispatlara rağmen hala büyümeye devam etmektedir. Sosyalizmin başlıca gücü, hakikatleri göz ardı ederek, insanlara mutluluk vaat etmeye cüret eden kişiler tarafından savunuluyor olmasındandır. Bugün geçmişin bütün yığılıp birikmiş kalıntılarının üzerinde toplumsal yanılgılar hüküm sürüyor. Ve gelecek de buradan temellenecektir. Kitleler hiçbir zaman hakikatin peşinde olmadılar. Hoşlarına gitmeyen ispatların karşısında kafalarını çevirir veya hoşlarına gidiyorsa da hakikat yerine yanılgıyı tanrılaştırmayı tercih ederler. Kitleleri yanılsamalarına inandırmayı bilen kişi onlara kolaylıkla hükmeder. Onları bu yanılgılardan uyandırmaya kalkışanlarsa daima düşmanları olur. Tecrübe. Tecrübe kitlelerin zihnine hakikati yerleştirmenin ve çok tehlikeli hale gelmiş yanılsamaları yıkabilmenin neredeyse yegane yoludur. Bu sebeple tecrübenin çok geniş çapta yer alıp çok sık tekrar edilmesi gerekir. Genel bir kural olarak bir neslin tecrübeleri bir sonraki nesil için faydasızdır. Ve bu yüzden bir şeyi ispat için anlatılan tarihi olaylar pek işe yaramaz. Tek faydaları bu tecrübelerin herhangi bir şekilde etki edebilmeleri veya kitlelerin zihninde derinlere kök salmış bir yanılgıyı sarsabilmeleri için bir devirden diğerine hangi sıklıkla tekrarlanmaları gerektiğini açıkça gözler önüne seriyor olmalarıdır. İçinde bulunduğumuz ve bir önceki yüzyıl, gelecekte mutlaka tarihçiler tarafından ilginç tecrübelerin çağı olarak anılacaktır. Gerçekten de hiçbir devirde bu boyutta tecrübe söz konusu olmamıştır. Bu tecrübelerin en muazzamı Fransız devrimidir. Aklın göstergeleri doğrultusunda bir toplumun baştan aşağı yeniden şekillendirilmesinin mümkün olmayacağını görebilmek için birkaç milyon insanın katledilmesi, Avrupa'nın 20 sene boyunca karışıklıklar içinde kalması gerekmişti. Diktatörlerin kendilerine alkış tutan halklara çok pahalıya mal olduğunun açıkça ortaya konulması için 50 senede iki yıkıcı tecrübe yaşandı. Fakat durumun aşikarlığına rağmen yine de yeterince ikna olmuşa benzemiyorlar. Bunlardan ilki 3 milyon erkeğin ölümü ve düşmanın istilasıyla sonuçlanırken, ikincisinde ise toprak kaybedildi ve kalıcı bir ordu mecburiyeti doğdu. Yakın zaman önce üçüncü bir yıkımın eşiğinden dönüldüyse de bu mutlaka bir gün yaşanacaktır. Bir millete 30 yıldır öğretilenin aksine koskoca Alman ordusunun zararsız bir tür ulusal muhafız teşkilatı olmadığını kabul ettirmek için bize çok pahalıya mal olan o korkunç savaşa girmemiz gerekti. Himayeciliğin uygulandığı yerlerde halkları mahvettiğini anlayabilmek içinse en az 20 sene sürecek bir yıkıma ihtiyaç vardır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Akıl. Eğer aklın kitleler üzerindeki olumsuz etkisine işaret etmek mecburi olmasaydı, onca etken arasında akıldan hiç söz etmesek de olurdu. Daha önce kitlelere muhakeme yoluyla etki edilemediğini, ancak bazı üstünkörü düşünce çağrışımlarını anlayabildiğini göstermiştik. Bu yüzden onları etkilemenin inceliklerini bilen hatipler asla akıllarına değil duygularına hitap eder. Mantık kanunlarının üzerlerinde herhangi bir tesiri yoktur. Kitleleri ikna edebilmek için ilk önce onları harekete geçiren duyguları iyi tanımak, onları paylaşıyormuş gibi yapmak, sonra da basit çağrışımlar yoluyla bazı imgeler aşılayıp bunları değiştirmeye çalışmak, gerektiğinde başlangıç noktasına dönmeyi bilmek, hepsinden önemlisi de her an açığa çıkması muhtemel duyguları tahmin edebilmek gerekir. Hatibin konuşmasının kitle üzerindeki etkisine göre sürekli dilini değiştirme mecburiyeti, önceden hazırlanıp çalışılmış bir konuşmayı daha en baştan güçsüz kılar. Çünkü önceden tasarlanmış bir konuşmada dinleyicilerinkini değil, kendi düşüncelerini takip eder. Bu sebeple de dinleyicilerin üzerindeki tesiri tamamen sıfırlanır. Sağlam akıl yürütmelerle ikna olmaya alışkın ve mantığı ağır basan kişiler, kitlelere hitap ederlerken böyle bir tutuma başvurmaktan kendilerini alamazlar ve savundukları tezlerin kitleler üzerinde hiçbir etki göstermemesine her seferinde şaşırırlar. Bir mantıkçı şöyle yazmıştır. Kıyasa, yani tanımlayıcı niteliklerin birbiriyle ilişkilendirilmesine dayalı alışıldık matematiksel sonuçlara varmak zorunludur. Eğer bu niteliklerin birbiriyle ilişkilendirilmesini takip edebiliyor olsalardı, bu zorunluluk cansız bir topluluğu bile kıyasın sonucunu onaylamaya mecbur bırakırdı. Bunun doğruluğu şüphesizdir. Fakat kitle ne bu ilişkilendirmeleri takip edebilmek ne de onları anlamak konusunda inorganik bir topluluktan daha kabiliyetlidir. Eğer ilkel canlıları, örneğin vahşileri veya çocukları muhakeme yoluyla ikna etmek denenirse, o zaman bu usulün değersizliği anlaşılacaktır. Oysa duygularla mücadelede muhakemenin büsbütün güçsüz kaldığını görmek için en ilkel canlılara kadar inmeye gerek yoktur. En basit mantığa dahi aykırı batıl inançların yüzyıllar boyunca nasıl ısrarla varlıklarını sürdürdüğünü hatırlamak yeterlidir. Neredeyse 2000 yıl boyunca en büyük dehalar bile bu inançların kanunları önünde eğiliyorlardı. Bunlara itiraz edebilmek için modern zamanları beklemek gerekti. Orta Çağ ve Rönesans devirlerinde pek çok aydınlanmış insan vardı. Fakat akıl yürütüp de batıl inançların çocukça taraflarını görebilmiş, şeytanın suçlarından veya cadıları yakmanın gerekliliğinden azıcık da olsa şüpheye düşmüş kimse yoktu. Peki aklın hiçbir zaman kitlelere rehberlik etmeyişinden üzüntü duymalı mıdır? Bunu onaylamaya cesaret edemeyiz. Hiç şüphesiz akıl, insanlığı medeniyete yönlendirmekte hayallerden ileri gelen şevk ve atılganlık kadar başarılı olamazdı. Hareketlerimize yön veren bilinç dışı kuvvetlerden doğan bu hayaller elbette gerekliydi. Her ırk, kaderinin kanunlarını kendi zihinsel bileşiminde taşır ve belki de en akıl dışı gibi görünen hareketlerinde bile engellenemez bir içgüdüyle bu kanunlara uyar. Bazen milletler bir meşe palamudunu ağaca dönüşmeye veya kuyruklu yıldızı kendi yörüngesini takip etmeye mecbur eden kuvvetlere benzeyen bazı gizli güçlere boyun eğmiş gibi görünürler. Bu güçlerden anlayabildiğimiz kadarını da zaman zaman bir milletin gelişimini aşikar kılan birbirinden kopuk olgularda değil, bu gelişimin genel seyrinde aramak gerekir. Eğer sadece bu tekil olguları göz önünde bulundursaydık, o zaman tarih olmayacak tesadüflerle yönetiliyor gibi görünecekti. Örneğin Celil Eli cahil bir marangozun her şeye kadir bir tanrıya dönüşüp 2000 sene boyunca hüküm sürmesi, adına en önemli medeniyetlerden birinin kurulması, bir grup Arap'ın çöllerinden çıkıp eski Yunan ve Roma topraklarının büyük bir kısmını fethederek İskender'inkinden bile daha büyük bir imparatorluk kurması, artık yaşlanmış, kemikleşmiş bir hiyerarşik yapının hakim olduğu Avrupa'da alelade bir topçu teğmenin bazı halkları ve kralları yönetmeyi başarması ihtimal dışı şeyler olacaktı. O yüzden en iyisi biz aklı filozoflara bırakıp insanların yönetimine müdahale ettiği konusunda çok ısrar etmeyelim. Tüm medeniyetlerin en büyük itici gücü şeref, fedakarlık, inanç, zafer ve vatan sevgisi gibi duygular akıl vasıtasıyla değil, aksine çoğu zaman akla rağmen ortaya çıkmıştır. 3. Kitlelerin önderleri ve ikna yöntemleri. 1. Kitle önderleri. Bütün canlıların içgüdüsel şekilde bir öndere itaat etme ihtiyaçları. Önderlerin psikolojisi. Yalnızca önderler kitlelere inanç aşılayıp onları örgütleyebilir. Önderlerin mecburi despotluğu. Önderlerin sınıflandırılması. İradenin rolü. 2. Önderlerin eylem yöntemleri. Beyan, tekrar ve sirayet. Bu muhtelif etkenlerin oynadığı roller. Sirayetin aşağıdaki katmanlardan yukarıdakilere doğru yükselişi. Rağbet gören bir görüşün çok geçmeden yaygınlık kazanması. 3. İtibar. İtibarın tanımı ve sınıflandırılması. Sonradan kazanılan itibar ve şahsi itibar. Muhtelif örnekler. İtibarın nasıl yok olduğu. Artık kitlelerin zihinsel yapısını tanıyor, onları etki edebilecek güdülerin neler olduğunu biliyoruz. Şimdi geriye bu güdülerin nasıl devreye sokulacağı, kim tarafından uygulanacağını araştırmak kalıyor. Kitle önderleri. İster bir hayvan sürüsü, ister insanlardan oluşan bir kitle olsun, belli sayıda canlı varlık bir araya geldiği anda içgüdüsel olarak bir liderin otoritesine tabi olurlar. İnsanlardan oluşan bir kitlede otoritesine tabi olunan kişi çoğu zaman bir tür provokatör yahut elebaşı gibidir. Ama bu haliyle oldukça önemli bir rol oynar. Bu kişinin iradesi etrafında fikirlerin oluşup birbiriyle özdeşleştiği bir çekirdektir. Önder, ayrı kitlelerin bir araya gelişinin ilk unsurunu teşkil eder, alt grupların oluşumunu hazırlar. Bu esnada da onları yönetir. Kitle, itaatkar bir sürü gibidir ve asla başsız gezemez. Önder'in kendisi de çoğu zaman başlangıçta güdülenlerden biridir. O da sonradan yayacağı düşüncenin büyüsüne kapılmıştır. Bu fikrin öyle etkisi altına girmiştir ki, onun dışında hiçbir şeye yer bırakmaz. Her türlü karşıt görüşü batıl yahut hatalı gibi görür. Buna Rousseau'nun felsefi görüşlerinin cezbesine kapılıp, bunları yaymak için Engizisyon'un uyguladığı yöntemleri benimseyen Robespierre örnek gösterilebilir. Sözünü ettiğimiz önderler, çoğu zaman düşünce adamlarının değil, eylem adamlarının arasından çıkar ve pek öngörü sahibi değildir. Bir şeyi önceden sezme kabiliyetinin insanı çoğunlukla tereddüt ve eylemsizliğe sürüklediğini düşünecek olursak, önderlerin bu özelliğe sahip olmaları zaten beklenemez. Özellikle gergin, fazla heyecanlı ve aklını yitirmeye hazır, yarı deli kişiler arasından çıkarlar. Savundukları fikir veya peşine düştükleri amaç ne kadar mantık dışı olursa olsun, onların bu ikna olmuşlukları karşısında muhakemede keskinliğini yitirir. Aşağılanma ve zulüm onlara fayda etmez. Hatta daha çok kışkırtabilir. Şahsi ve ailevi çıkarlarını feda ederler. Artık kendilerini koruma dürtüleri dahi kalmamıştır. Üstelik bu, öyle bir boyuta varmıştır ki, çoğu zaman istedikleri tek ödül, yalnızca şehit olmaktır. İnançlarının şiddeti, sözlerine muazzam bir ikna gücü kazandırır. Kalabalıklar, kendilerini etkilemeyi bilen yüksek irade sahibi insanları dinlemeye daima hazırdır. Kitle içinde bir araya gelen bireyler, kendi iradelerini yitirip, içgüdüsel olarak, kendilerinde eksik bu niteliğe sahip kişiye dönerler. Milletler hiçbir zaman öndersiz kalmaz. Ama bu kişilerin hepsi sarsılmaz inançlarla harekete geçmiş havariler değildir. Çoğu zaman şahsi çıkarlarının peşine düşmüş ve en temel içgüdülere hitap ederek karşısındakileri ikna etmeye çalışan kurnaz hatiplerdir. Kitleler üzerindeki etkileri çok büyük olsa da daima gelip geçicidir. Keşiş Pierre, Luther, Savonarola veya Fransız devriminin adamları gibi kitlelerin ruhunu harekete geçirebilmiş kuvvetli inanç sahibi insanlar, önce bizzat kendileri bir inancın büyüsüne kapılmış, ondan sonra kitleleri cezbetmiştir. Böylelikle inanç denen, insanı kendi hayalinin kölesi yapan o müthiş gücü ruhlarda uyandırabilmişlerdir. İster dini, siyasi veya toplumsal, ister bir esere, kişiye, fikre duyulan inanç söz konusu olsun, büyük önderlerin esas işlevi işte bunu uyandırabilmektir. Bu yüzden de etkileri daima çok kuvvetlidir. İnancın gücü her zaman insanoğlunun en kuvvetli yönlerinden biri olmuştur. Ve İncil'de ona dağları yerinden oynatma gücünün atfedilmiş olması boşuna değildir. Bir insana bunu aşılamak, gücünü ona katlamak anlamına gelir. Tarihteki tüm olaylar, inançlarından başka bir gücü olmayan sıradan kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyayı yöneten büyük dinler veya bir yarım küreden diğerine dek uzanan imparatorluklar, ne alimler, ne filozoflar, ne de şüpheciler tarafından kurulmuştur. Hep büyük önderlerden bahsettik. Aslında bu o kadar az rastlanır bir şey ki, tarihteki örneklerini tek tek saymak mümkündür. Bu önderler, kendilerinden aşağı doğru inip, duman altı olmuş bir handaki işçiye kadar uzanan bir zincirin zirvesindedir. En alttaki işçi, ancak bir nebze anlayabildiği ama uygulamaya konduğu halde, hayal ve beklentilerinin gerçekleşeceğinden kesinlikle emin olduğu kimi hazır formülleri durmaksızın tekrarlayarak, arkadaşlarını da yavaş yavaş cezbeder. En tepedekinden en aşağıdakine kadar toplumun tüm zümrelerinde kişi, soyutlanmışlıktan çıktığı anda hemen bir öndere tabi olacak, onun yasası altına girecektir. İnsanların çoğu, özellikle de bir kitleye mensup olanlar, kendi uzmanlık alanları dışında herhangi bir konuda apaçık ve makul bir fikre sahip değildir. Nasıl davranmaları gerektiğini de bilmezler. Önder onlara rehberlik eder. Öte yandan okuyucularını akıl yürütmek zahmetinden kurtaracak düşünceler ve hazır cümleler temin eden düzenli yayınların da pek verimli şekilde olmasa dahi önderin yerini alması mümkündür. Önderler oldukça baskıcı bir otorite arz eder ve baskıcılıkları ölçüsünde sözlerini dinletirler. En kavgacı işçi grupları karşısında hatta otoritelerini dayandıracakları bir vasıtadan yoksunken bile herkesin onlara nasıl sorunsuzca itaat ettiğine sık sık tanık olmuşuzdur. Çalışma saatlerini, maaşları tespit eden, grevlerle ilgili kararları veren, hepsini başlatan da bitiren de onlardır. Günümüzde kamu yetkilileri tartışmaya açık hale gelip güç kaybettikçe önderler de giderek onların yerini almaya başlamıştır. bu yeni efendiler, kitleleri, zorbalıkları sayesinde daha önce hiçbir hükümete göstermedikleri bir uysallıkla kendilerine itaate sevk ediyor. Şayet herhangi bir kaza sonucunda önder ortadan kaybolur da yerini derhal başkası almazsa, kitle yeniden uyumsuz ve dilensiz, alelade bir güruha dönüşür. Paris'teki omnibüs çalışanlarının yaptığı son grevde, kitlenin dağılması için onları yöneten iki önderin tutuklanması yeterli olmuştu. Kitlelerin ruhuna daima hakim olan şey, özgürlük değil, boyun eğme ihtiyacıdır. İtaat etmeye öyle meyillidirler ki, kendisini onların başı olarak ilan eden herkese, içgüdüsel olarak boyun eğerler. Önderleri kesin bir şekilde iki gruba ayırmak mümkündür. Bir grupta enerjisi yüksek ve iradesi kuvvetli olmakla beraber süreklilik arz etmeyen önderler, diğer grupta ise hem sağlam iradeli hem de bu iradeyi muhafaza edebilen önderler vardır ki bu çok daha nadir görülür. İlk gruptakiler serttir, cesurdur, gözü pektir. Özellikle de aniden kararlaştırılan bir teşebbüsü yönetmekte, tehlikeye rağmen kitleleri peşlerinden sürüklemekte ve dünkü acemi yerlerden kahramanlar yaratmakta başarılıdırlar. 1. Fransız İmparatorluğu zamanında Ney ve Murat böyle önderlere örnektir. Günümüzden bir örnekse, disiplinli bir orduyla korunan kadim Napoli Krallığını bir avuç adamla ele geçirmeyi başarabilmiş, yeteneksiz fakat enerjisi yüksek bir maceraperest Garibaldi'dir. Böyle önderlerin enerjileri yüksekse de devamlılık arz etmez. Uyarıcının tesirini yitirmesiyle birlikte sönüp gider. Hayatlarının günlük seyrine döndüklerinde yukarıda bahsettiğim gibi kahramanlar çoğu zaman şaşırtıcı bir zayıflık sergiler. Başkalarını layığıyla yönetebilmişken kendi hayatlarında sanki en basit durumlarda bile düşünmekten ve kendi hareketlerine yön verebilmekten aciz gibidir. Ancak kendileri de yönetildikleri, durmadan kamçılanıp canlandırıldıkları, üzerlerinde daima yol gösterici gibi başka bir insan veya fikir bulunduğu ve apaçık çizilmiş bir yolu takip ettikleri takdirde işlevlerini icra edebilen önderlerdir. İradeleri devamlılık arz eden ikinci gruptaki önderlerin ilk gruptakiler kadar hayranlık uyandırıcı bir görünümleri olmasa da çok daha hatırı sayılır bir etkileri vardır. Dinlerin yahut büyük eserlerin hakiki kurucuları bu gruptandır. Mesela Paulus, Muhammed, Kristof Kolomb veya Lesseps gibi. İster zeki olsunlar, ister dar görüşlü, fark etmez. Dünya daima onların olacaktır. Sahip oldukları güçlü irade, her şeyin kendisine boyun eğdiği son derece nadir ve güçlü bir yetidir. Sürekli ve keskin bir iradenin neler başarabileceğini her zaman yeterince takdir edemiyoruz. Oysa hiçbir şey, ne tabiat, ne tanrılar, ne de insanlar böyle bir iradeye karşı gelebilir. Bunun için yakın tarihli bir örnek de 3000 senedir en büyük hükümdarların boş yere deneyip durduğu şeyi başarıp iki dünyayı birbirinden ayıran o meşhur adamdan gelmiştir. Gerçi daha sonraları benzer bir teşebbüsünde başarısız olduysa da bu artık epeyce yaşlanmasındandı. İhtiyarlık gelince her şey gibi irade de sönüverir. Kuvvetli bir iradenin neler başarabileceğini göstermek istediğimizde Süveyş kanalını açarken aşılan zorlukların tarihçesini ayrıntılarıyla sunmak yeterli olacaktır. Olup bitenlere bizzat tanık olan Doktor Kezelis, bu büyük eserin bütün hikayesini ölümsüz yaratıcısının ağzından şu son derece çarpıcı birkaç satırda özetlemiştir. Her gün bu kanalın destanını bölümler halinde anlatıyordu. Üstesinden gelmesi gerekenleri, imkansız görünen ama mümkün kıldığı şeyleri, kendisine karşı çıkanları, aleyhinde birlik olanları, hayal kırıklıklarını, sevinçleri, yenilgileri ve onu asla yıldıramayan ve yenemeyen bu şeyleri anlatıyordu. İngiltere'nin durmaksızın saldırarak kendisiyle nasıl mücadele ettiğini, Mısır ve Fransa'nın nasıl tereddüt ettiğini, Fransa konsülünün ilk çalışmalar esnasında kendisine nasıl herkesten çok karşı çıktığını ve maruz kaldığı direnci, işçilere su vermeyi reddederek onları susuzluktan kırmaya uğraşanları, hepsi de gayet ciddi bilim adamları ve tecrübe sahibi insanlar olan Donanma Bakanı'yla mühendislerin nasıl kendisine düşmanca davrandığını, bilimsel olarak her şeyin felaketle sonuçlanacağından nasıl emin olduklarını, sanki güneş tutulmasını hesaplar gibi bu felaketin tam gün ve saatini nasıl hesaplamaya koyulduklarını hatırlıyordu. Böyle büyük önderlerin hayatlarını anlatacak bir kitapta çok sayıda isim olmayacaktır. Fakat bunlar medeniyetin ve tarihin en önemli hadiselerinin başını çekenlerdir. Önderlerin eylem yöntemleri: beyan, tekrar, sirayet. Bir kitleyi kısa sürede harekete geçirip bir sarayı yağmalamak, bir mevkiyi veya barikatı savunmak için ölüme yürümek gibi herhangi bir eyleme kalkışmasını sağlamak istediğimizde en hızlı şekilde fikir aşılamaya başlamak gerekir ki bunun için en etkili yöntem örneklemedir. Ancak bunun için kitlenin bazı koşullar vasıtasıyla önceden hazırlanmış olması, özellikle de onları yönetmek isteyen kişinin daha sonra itibar başlığı altında inceleyeceğimiz niteliğe sahip olması gerekir. Ancak modern toplum kuramları gibi bazı fikir ve inançların kitlelerin ruhuna nüfuz etmesi istendiğinde önderlerin izleyecekleri yöntemler değişir. Bu durumda gayet açık olan üç başlıca yönteme başvurulur: beyan, tekrar, sirayet. Bu yöntemlerin karşılığını almak uzun sürse de bir kez karşılık alındığında etkileri son derece kalıcı olacaktır. Her çeşit muhakeme ve ispattan arınmış, katışıksız ve sade bir beyan, bir düşüncenin kitlelere nüfuz etmesinin en kesin yollarından biridir. Beyan ne kadar kısa, öz ve ispatlanmaktan uzak olursa o kadar tesirli olacaktır. Dini kitaplar ve kanunlar tüm çağlarda daima basit beyanlara başvurmuştur. Herhangi bir siyasi davayı savunmaya çağrılan devlet adamları ve reklamlarla ürünlerini yaymak isteyen sanayiciler beyanın kıymetini çok iyi bilirler. Öte yandan bir beyanın gerçek bir etkisi olabilmesi için sürekli ve mümkün mertebe aynı ifadelerle tekrar edilmesi gerekir. Retoriğin bir tek önemli parçası vardır, o da tekrardır sözünün sahibi Napolyon'du sanırım. Onaylanan şey ancak tekrar edilerek kitlelerin zihninde yer eder ve en sonunda ispatlanmış bir gerçekmişçesine kabul görür. Tekrarın kitlelere etkisini en aydın kişiler üzerindeki gücüne bakarak anlamak mümkündür. Bu güç, tekrar edilen şeyin, eylemlerimizin sebeplerinin oluştuğu yer olan bilinç dışının derinliklerinde iyice yerleşmesinin sonucudur. Bir süre sonra artık bir savı ilk kimin ortaya attığını da bilemez, yine de inanırız. Reklamın hayret verici gücü tam da buradan gelir. En iyi çikolatanın X çikolatası olduğunu 100 kere, 1000 kere okuduğumuzda bunu pek çok farklı kaynaktan duyduğumuzu sanıp en sonunda doğruluğundan emin oluyoruz. Y marka merhemin meşhur kişilerin en inatçı hastalıklarını iyileştirdiğini 1000 kere okursak o hastalığa yakalandığımızda biz de bu merhemi denemeye meyilli oluruz. Eğer sürekli aynı gazetede A kişisinin tam bir alçak, B kişisinin ise çok dürüst bir adam olduğunu okursak buna ikna olur ve aynı şekilde düşünmeye başlarız. Tabii eğer karşıt görüşten bir gazeteyi de beraberinde okumuyorsak, ne de olsa oradaki yakıştırmalar tam aksi şekilde olacaktır. Beyan ve tekrarlama yöntemleri tek başlarına birbirleriyle mücadele edebilecek kadar güçlüdür. Bir beyan yeteri kadar tekrar edildiğinde ve işbirliği söz konusu olduğunda, bütün mali ortakları satın alacak kadar zengin olan meşhur bir devralma örneğinde görüldüğü gibi, fikir cereyanı denilen şey ortaya çıkar ve böylece güçlü bir sirayet mekanizması devreye girer. Kitlelerin düşünce, duygu, heyecan ve inançlarında mikroplarınki kadar kuvvetli bir bulaşma gücü vardır. Bu son derece doğal bir olgudur, zira kitle halindeki hayvanlarda da aynısını gözlemlemek mümkündür. Ahırdaki bir atın sık sık yaptığı istemsiz bir hareketi çok geçmeden etrafındaki bütün atlar taklit etmeye başlar. Birkaç koyun ürktüğü zaman bu hemen bütün sürüye yayılır. Kitlenin parçası olan bir insanın bütün duyguları çok hızlı şekilde yayılma eğilimi gösterir. Panik hissinin bir kitleye aniden hakim olmasının sebebi de budur. Beyin fonksiyonlarındaki bozukluklar da bulaşıcıdır. Akıl hastalarıyla ilgilenen doktorlarda akıl hastalıklarının ne kadar yaygın olduğu bilinen bir gerçektir. Hatta yakın zaman önce agorafobi gibi bazı türlerinin insandan hayvana yayılabildiği iddia edildi. Sirayet için fertlerin eş zamanlı olarak bir noktada toplanmaları şart değildir. Bütün fertleri aynı istikamete yönlendiren, özellikle de insanların yukarıda incelediğim dolaylı etkenler vesilesiyle hazırlandıkları durumlarda, kitlelere hususi nitelikler kazandıran bazı hadiselerin etkisiyle uzaktan sirayet de mümkündür. Mesela 1848 devriminin Paris'te patlak verip sonra birdenbire Avrupa'nın büyük bir kısmına yayılması ve birçok monarşiyi sarsması da bu şekilde olmuştur. Toplumsal olgular üzerinde büyük etkisi olduğu ifade edilen taklit, aslında sirayet mekanizmasının bir sonucudur. Bu konuyu başka bir yerde ele aldığım için 15 sene önce söylediğim ve o zamanlardan beri başka yazarlar tarafından yakın tarihli çalışmalarda da geliştirilen bir şeyi tekrar etmekle yetineceğim. Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da doğal bir taklit eğilimi söz konusudur. Taklit elbette son derece basit tutulması şartıyla insan için bir ihtiyaçtır. Moda dediğimiz şeyin böyle büyük bir etki göstermesinin sebebi de budur. İster görüşler, düşünceler, edebi üretimler, ister sadece giyim kuşam söz konusu olsun, modaya ters düşecek bir şey yapmaya kaç kişi cesaret edebilir? Kitleler tezlerle değil, modellerle yönlendirilirler. Her devirde az sayıda kişi yaptıklarıyla iz bırakır. Kitle de bilinçsizce bu kişileri taklit eder. Öte yandan bu kişilerin kabul görmüş düşüncelerden de fazla uzaklaşmaması gerekir. Aksi halde taklit edilmeleri çok zor olacağından etkileri de kalmaz. İşte tam da bu sebeple kendi devirlerinin çok ilerisindeki kişilerin çoğunlukla kitleler üzerinde tesiri olmaz. Zira aradaki fark çok büyüktür. Yine bu sebeple medeniyetlerinin bütün üstünlüklerine rağmen Avrupalıların doğulu milletler üzerindeki etkisi son derece önemsizdir. Çünkü birbirlerinden çok farklıdırlar. Hem geçmişin hem de taklidin ortak etkisiyle aynı ülkede ve dönemde yaşayan bütün insanlar o derece birbirine benzerdir ki filozoflar, alimler ve edebiyatçılar gibi bu ikili etkiden kurtulması gereken kişiler bile düşünce ve tavırlarında ait oldukları devri hemen ele verirler. Bir kişiyle birlikte uzun süre geçirmeden de neler okuduğunu, gündelik uğraşlarını ve nasıl bir çevrede yaşadığını ayrıntılarıyla öğrenmek mümkündür. Bu sirayet o kadar güçlüdür ki bireylere yalnızca fikirleri değil, aynı zamanda bazı hisleri de kabul ettirir. Bir devirde bazı eserlerin, mesela Tannhauser'ın hor görülmesine sebep olan sirayet, bu eserleri en çok yerden yere vuranların birkaç sene sonra birden hayranlıklarını dile getirmelerine de sebep olur. Kitlelerin düşünce ve inançlarının yaygınlaşması asla muhakeme yoluyla değil, bu mekanizma ile olur. İşçilerin güncel fikirleri birahanelerde beyan, tekrar ve sirayet yoluyla yerleşir. Kitlelerin inançları da her devirde aynen bu şekilde oluşur. Renan, Hristiyanlığın ilk kurucularını haklı olarak birahane birahane gezerek fikirlerini yayan sosyalist işçilere benzetir. Voltaire de daha önce bu konu hakkında yazarken, 100 seneden fazla süre boyunca yalnızca ayak takımının Hristiyanlığı benimsediğine dikkat çekmişti. Yukarıda bahsettiklerime benzeyen örneklerde sirayetin avam tabakasında başlayıp toplumun üst tabakalarına doğru yayıldığı görülür. Bugün sosyalist doktrinler söz konusu olduğunda da tanık olduğumuz şey budur. Zira ileride kendisinin ilk kurbanları olacak kişiler tarafından kabul görmeye başlamıştır. Sirayet mekanizması o kadar kuvvetlidir ki karşısında kişisel çıkar hevesi bile yok olur. Bu sebeple ne kadar saçma olursa olsun halk arasında yaygınlık kazanan her görüş sonuçta müthiş bir güçle toplumun yüksek tabakalarına da kendini kabul ettirir. Burada aşağı tabakaların toplumun yüksek tabakalarına olan tepkisi kitlenin inançlarının daima yüksek bir fikirden oluştuğu ve çoğu zaman içine doğduğu çevrede pek tesirli olmadığı düşünülürse daha da hayret vericidir. Bu yüce fikir ona tabi olan önderlerin elinde bozulur, başkalaşır. Aynı önderler bir topluluk oluşturup onu yeniden bozarlar. Daha sonra kitlelere yayılan bu fikir onların elinde de bozulmaya devam eder. Artık yaygın bir hakikate dönüştüğünde bir bakıma kaynağına geri döner ve milletin üst tabakalarına da etki etmeye başlar. Uzun vadede dünyanın kaderini belirleyen akıldır. Fakat bu oldukça dolaylı bir biçimde gerçekleşir. Fikirlerin kaynağı filozoflar, yukarıda açıkladığım mekanizma yüzünden düşünceleri nihayet topluma galip geldiği zaman çoktan toprağa dönüşmüş olurlar. İtibar, beyan, tekrar ve sirayet yoluyla yayılan düşüncelere büyük bir güç kazandıran şey, zamanla itibar denen gizemli bir özellik kazanmalarıdır. İster düşünceler, ister insanlar söz konusu olsun, dünyada hakimiyet kazanmış her şey, esasen itibar dediğimiz o karşı konulmaz güçle kendini kabul ettirmiştir. Bu, hepimizin kavradığı ama çok çeşitli anlamlarda kullanıldığından tanımlaması pek de kolay olmayan bir kelimedir. Zira itibar, hayranlık veya korku gibi duyguları da ifade edebilir. Kimi zaman temelinde sahiden bu duygular yatıyor olsa bile, aksi durumlarda da itibar pekala mümkün olabilir. En çok itibar sahibi olanlar İskender, Sezar, Muhammed, Buda gibi dünyadan göçüp gitmiş ve dolayısıyla hiç korkmadığımız kişilerdir. Öte yandan, örneğin Hindistan'ın yeraltı tapınaklarının korkunç tanrıları gibi hiç de hayranlık duymadığımız hayali varlıklar da bize oldukça itibarlı görünür. Aslında itibar, bir kişinin, eserin veya bir fikrin üzerimizde bir çeşit hakimiyet kurmasıdır. Bu hakimiyet, tüm eleştiri kabiliyetimizi altüst edip ruhumuzu hayret ve saygı hissiyle doldurur. Bu hissi açıklayabilmek, diğer tüm hisler içinde söz konusu olduğu gibi, pek mümkün değilse bile cezbedilmiş bir kişinin maruz kaldığı hayranlıkla aynı türdendir. Bütün yetki ve otoritelerin asıl kaynağı itibardır. Tanrılar, krallar ve kadınlar ona sahip olmasalar asla hakimiyet kuramazlardı. Çeşitli itibar türlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz. Kazanılmış ve şahsi itibarlar. Kazanılmış itibar, isim, servet ve şöhretten ileri gelir ve şahsi itibardan bağımsız olabilir. Bunun aksine şahsi